السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لا حول ولا قوۃ الا باللہ, حسبنا اللہ ونعم الوکیل, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. الحمد للہ آج 1 مئی 2022 کو سنڈے کے دن پبلک سیشن نمبر 41 انشاءاللہ منعقد ہونے جا رہے ہیں. آپ کے سوالات پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آ چکے ہوئے ہیں, انہیں ڈسکس کرنے سے پہلے, آج کل رمضان مبارک کے مہینے میں آپ کو پتا ہے کہ مختلف ٹی وی چینلز کے اوپر رمضان کی نشریات چل رہی ہیں سحر اور افطار کے اندر. اسی میں سے ایک نجی چینل نے ایک کوسچن ایڈریس کیا اور وہ سوال کا جواب والنٹیئرلی ہمارے جو ایک محترم اور ممدوح مفتی صاحب ہیں, مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے آگے بڑھ کر وہ سوال اچک لیا کہ میں اس کا جواب دوں گا, کیونکہ سوال کے دوران وہ جو مسکراہٹ اور یوں یوں آنکھوں سے اشارے کر رہے تھے نا, انہیں لگ رہا تھا کہ باقی مولویوں سے اوپر ہے یہ سوال, کیونکہ علم الکلام تو میں جانتا ہوں تو میں اس کو قابو کر لوں گا اس سوال کو. مزے کی بات ہے وہ جو اینکر تھے فیصل بھائی, انہوں نے تو اس سوال کو بڑا یعنی اپریشیٹ کیا کہ بڑا لاجیکل کوسچن ہو رہا ہے, لیکن مفتی صاحب کو تو پتا تھا کہ یہ ہو رہا کیا ہے ہمارے ساتھ, اس لیے وہ بار بار اس کو اشارے کر رہے تھے کہ سوال میری طرف لے کے آنا ہے, باقی کی طرف گیا تو ویسے ہی کام خراب ہو جائے گا. کام تو انہوں نے خود بھی خراب کر لیا. بہرحال وہ ایک سسٹر تھیں, مجھے لگ رہا ہے کہ ہماری کوئی اسٹوڈنٹ ہوں گی, کیونکہ انہوں نے جو الفاظ کا چناؤ کیا ہے نا وہ الفاظ میں ہی یوز کرتا ہوں. اس میں انہوں نے سوال پوچھا کہ یہ سیدنا خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے جو آپ نے بیان بھی کیا ہے, انہوں نے اس مجلس میں بیان بھی کیا تھا مفتی صاحب نے, کہ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر زہر کھا لیا تھا اور ان پر اثر نہیں ہوا تھا. تو اس کے اگینسٹ تو ہمیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ملتا ہے کہ نبی الاسلام کو یہودیہ نے زہر دیا تھا, اور بخاری میں ذرا تفصیل کے ساتھ ہے اور سنن ابی داؤد کے اندر بھی, کہ اس زہر کی وجہ سے کچھ اصحاب شہید بھی ہو گئے تھے, اور بخاری میں تو یہاں تک موجود ہے کہ نبی الاسلام نے سیدہ عائشہ سے فرمایا تھا کہ خیبر کے موقع پر جو مجھے زہر دیا گیا آج بھی میری رگیں کاٹ رہا ہے, اسی کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی آنری ڈیتھ بھی ہو گئی. ابو داؤد میں تو یہاں تک الفاظ ہیں, پھر اس یہودیہ عورت کو اس کے قصاص کے طور پر قتل بھی کروایا گیا. بخاری مسلم میں یہاں تک الفاظ موجود ہیں, جب اس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کیوں کیا ہے تو اس نے کہا کہ میں نے اس لیے کیا کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو بچ جائیں گے, اور اگر اللہ کے نبی نہ ہوئے تو ان سے ہماری جان چھوٹ جائے گی, نعوذ باللہ. بہرحال نبی الاسلام کو تو وہ بھنی ہوئی بکری کے گوشت کے ٹکڑے نے بتا دیا, لیکن اس وقت تک آپ زبان پہ رکھ چکے تھے, اس وقت تو اللہ تعالیٰ نے اس کا اثر وقتی طور پر ختم کر دیا, لیکن بعد میں وہ آلموسٹ 4 سال کے بعد واپس آ گیا اور نبی الاسلام کو آنری ڈیتھ اسی زہر کی وجہ سے ملی. میرے خیال میں تو آپ علیہ السلام کی وہ خواہش پوری ہوئی جو بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ میری خواہش ہے کہ میں اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں, پھر زندہ کیا جاؤں, پھر قتل کیا جاؤں. تو دوسری طرف اللہ تعالیٰ کا قرآن میں وعدہ ہے, کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی, یہ تو ہماری تقدیر میں بات طے پا چکی ہے کہ بے شک میں اور میرے رسول غالب رہیں گے. قتل صرف انبیاء ہوئے ہیں, رسول کبھی کوئی قتل نہیں ہوا, اور رسول کی نشانی ہوتی ہے کہ وہ آ کے دھمکی لگاتا ہے کہ اگر مجھ پر ایمان نہ لائے تو بڑے دن کا عذاب تمہیں آ پکڑے گا, جو اللہ تعالیٰ نے قوموں کے لیے مقدر کیے ہوئے تھے بڑے دن عذاب کے. قوم نوح پر عذاب آیا, قوم لوط پر عذاب آیا, قوم ہود پر، قوم سمود کے اوپر. یہ جو دھمکی لگاتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں رسول. اگر رسول دھمکی لگائیں اور خود شہید ہو جائیں تو پھر مجھے بتائیں ان کی پھر رسالت تو سٹیک پہ لگ جائے گی. نعوذ باللہ کہ وہ دھمکی لگا رہے تھے اور خود اس کی وجہ سے شہید ہو گئے. عیسیٰ ابن مریم بھی رسول تھے، شہید تو نہیں ہوئے لیکن اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، ایک پروٹوکول دیا. تو اس لیے اس چیز کو یاد رکھیں رسول اور نبی کے فرق کے اعتبار سے. بہر نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ شہادت دے دی. اس کا وہ کمپیریزن سسٹر کروا رہی تھی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ زہر کا اثر نبی علیہ السلام پر ہو جائے، آپ کے ساتھیوں پر ہو، آپ شہید ہو جائیں. ابھی اس سے تو علم غیب بھی صحیح عقیدہ پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ نے پہلے بتا دیا ہوتا تو آپ اپنے ساتھیوں کو اس طرح شہید نہ ہونے دیتے، وہ بعد میں آپ کو پتہ چلا. علم الغیب یہ ہے کہ جب اللہ بتائے، اس سے پہلے نہیں پتا ہوتا، اور جتنا بتائے. تو اور ساتھ انہوں نے کہا کہ اس واقعے کا حوالہ دیں. اب مفتی صاحب حوالہ ان سے اوور لک ہو گیا. حوالے تو یقیناً دنیا میں ہر چیز کے موجود ہیں. قادیانی بھی اپنے فاسد عقائد اور نظریات اور کفریہ عقیدوں کے لیے دلائل لے کے آ جاتے ہیں، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ ہوتے جعلی ہیں، اصول محدثین پہ ثابت نہیں ہوتے، یہ الگ بات ہے. لیکن وہ حوالہ دینے کے بجائے دوسری طرف چل پڑے کہ جی اگر تخت بلقیس کو آصف بن برقیہ، یہ نام تو قرآن و حدیث میں نہیں آیا، اسرائیلی روایتوں میں صرف واقعہ صورت میں، وہ لا سکتا ہے تو اس امت کے بزرگ کیوں نہیں لا سکتے؟ تو لیاؤ، منع کیتا ہے، میری ویڈیوز نے روکیا ہوا تو لیاؤ، مان لیں گے ہم، وائٹ ہاؤس اٹھا کے لے آئے اسلام آباد میں تو مان لیں گے. بھائی کر کے بھی نہ دکھائیں اور پرانی کہانیوں کے اوپر امت کو لگا کے رکھیں تو ہم کہیں گے نا کہ بھائی ثابت کرو ان چیزوں سے، اس طرح اینالوجیز بنانے سے ہوگا. اچھا، اس پورے ایپیسوڈ کا یہ فائدہ ہوا کہ جو ہم اکثر رونا رویا کرتے تھے نا کہ آپ اپنی پبلک کو یہ کہانیاں کرواتے ہیں کہ اگلی جتنی کوالٹیز تھیں وہ اس امت میں بھی اسی طریقے سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، تو یہ بات آپ کی بالکل جعلی ہے. اور یہ بات خود مفتی صاحب نے کر دی. انہوں نے کہا کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، ہمارے نبی تو بغیر باپ کے پیدا نہیں ہوئے. تو یہ تو ہم بھی آپ کو کہتے تھے کہ ہر معجزہ ہر نبی کو ملنا ضروری نہیں ہے. اب وہ خود مان گئے اور وہ اس کو اس دلیل پر لے کے آ رہے تھے کہ یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی علیہ السلام سے افضل ہو گئے. جزوی فضیلت تو ہے نا جی، کلی تو نبی علیہ السلام کی ہے، جزوی فضیلت تو کسی بھی پیغمبر کی کسی پہ ہو سکتی ہے. اس پہ میری کئی ایک ویڈیوز ہیں، آج یہ ٹاپک نہیں ہے. بہرحال اس کا فائدہ ہوا کہ اس میں یہ چیزیں انہوں نے مانی. اس طرح جب آپ کرولری بنانا شروع کرتے ہیں نا، کہ پھر یہاں تک انہوں نے کہا کہ دیکھیں سیدہ مریم کے لیے بے موسمی پھل آ گئے تھے اور نبی الاسلام جو ہے وہ 3 سال تک کے لیے حضرت ابو طالب کی اس گھاٹی کے اندر انہیں وہ مشکل وقت گزارنا پڑا، تو وہاں پر تو کوئی اس طرح پھل نہیں آئے. اس طرح کا کمپیریزن کروانا شروع کر دیا انہوں نے. وہ دوسری طرف بات بالکل کسی اور طرف ہی نکل گئی. اس پہ وہ لائیو سٹریم میں مجھ سے ضمناً سوال ہوا تھا تو میں نے کہہ دیا کہ اصل مقدمہ یہ نہیں ہے کہ یہ کرامت ہوئی یا نہیں ہوئی، اصل مقدمہ یہ ہے کہ زہر کھانا حرام ہے شریعت میں، حرام کام کبھی بھی کرامت نہیں ہو سکتی. اس میں وہ بار بار ایک جملہ ریپیٹ کر رہے ہیں کہ جی کرامت ہوتی ہی وہ ہے جو خلاف عقل ہو. بھائی اس سے کس کو انکار ہے؟ یہ کسے آپ سنا رہے ہیں؟ ہم مانتے ہیں کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو، ہم نے تو خود بتائی نہیں ہے. اس طرح کی کئی ایک کرامتیں، معجزات، وہ آج ٹاپک نہیں. اس کے اوپر میں 7-8 سال پہلے ویڈیو ریکارڈ کروا چکا ہوں، مسئلہ نمبر 131 ABCD، 4 لیکچرز 1.5 گھنٹے کے. لیکن کرامت کبھی خلاف شرع نہیں ہوتی، یہ ہے کانٹے کی بات. کرامت خلاف عقل تو ہوتی ہے لیکن کرامت خلاف شرع نہیں ہوتی. شریعت کے خلاف کوئی کام کیا ہوا اسے آپ کرامت نہیں کہہ سکتے. فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز کرامت اور معجزات ہو سکتے ہیں جو اس فزیکل ورلڈ میں پاسبل نہ ہو، جس طرح بغیر باپ کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا پیدا ہونا، بالکل قرآن میں رپورٹ ہوا، بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، بخاری مسلم میں آیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک پسینے سے خوشبو کا آنا، بخاری مسلم میں آیا نبی علیہ السلام کا ان دو آنکھوں کے ساتھ پیٹ کے پیچھے بھی دیکھ لینا، یہ سب کچھ وہ چیزیں ہیں جو فزیکل فینومینا آف نیچر، جو قانون قدرت ہیں اللہ کے عمومی، ان کو توڑنے والی چیزیں ہیں، خلاف عقل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی چیز بھی خلاف شرع یا خلاف شریعت تو نہیں ہے. اب آپ کو فرق پتا چلا کہ یہ ایک جملے سے کیا دھوکا دیتے ہیں؟ تو یہ دھوکا تو پھر سر وہی پکڑیں گے نا کہ جو جھوم کر کہتے ہوں کہ نہ میں وابی، نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علمی کتابی، اور مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور، کتابوں کا خدا اور ہے، بابوں کا خدا اور. بابے بھی اسی خدا کو مانتے ہیں لیکن ان کوالٹیز کے ساتھ نہیں جو قرآن و سنت میں رپورٹ ہوئی ہیں، وہ اپنے بابوں کی تعلیمات کی روشنی میں مانتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ان کا خدا کوئی الگ ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. تو یہ یعنی انہوں نے بیسیکلی اس میں دھوکہ دینے کی کوشش کی. وہ میں نے لائیو سٹریم میں اس کا ایک ریبٹل کیا ایک کیجول انداز کے اندر، اس کے بعد جناب وہ ظاہر ہے وہ ہلچل مچ جاتی ہے، آپ کو پتا ہے ہمارے سوشل میڈیا پہ کوئی کلپ آ جائیں تو وہ پھر مفتی صاحب نے کوئی ٹاپک تو کوئی اور ڈسکس ہو رہا تھا کچھ دن کے بعد اسی نجی چینل کے اوپر، ٹاپک تھا بدگمانی، اس میں وہ گھیر گھار کے نا گفتگو کو اس طرف لے آئے کہ جی وہ میرے اوپر اعتراض ہو رہا ہے کہ حوالہ نہیں دیا، حوالہ تو اس کا جناب فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں موجود ہے، مسند ابی یعلا کے اندر موجود ہے، اور الموجم الکبیر تبرانی میں موجود ہے، المصنف ابن ابی شہبہ کے اندر موجود ہے، ابن عساکر کی تاریخ دمشق کے اندر موجود ہے، اور مجمع الزوائد کے اندر موجود ہے. وہ کتابوں کے نام لینے شروع کرتی، سر اگے بھی ٹورو نا کہ نال لکھے ہے ضعیف ہے. ایک چھوٹا سا مفتی آج کل جسے مشہور ہونے کا بڑا شوق ہے لیکن اس کی خواہش پوری نہیں ہوگی، اس نے بھی اپنے زوم میں جواب دیا اور مجمع الزوائد سے وہ روایت پڑھی. مجمع الزوائد الحمدللہ بریلویوں نے اردو میں چھاپ دیے، یہ بڑا احسان کیا. جس طرح المستدرک للحاکم علی الصحیحین ہے، بخاری اور مسلم کی چھوٹی ہوئی احادیث انہی راویوں سے، اس طرح پوری کتب سطح بخاری مسلم ترمذی ابو داؤد سنن نسائی اور ابن ماجہ، یہ چھ کی چھ کتابوں کے راویوں سے جو حدیثیں ان کتابوں میں نہیں تھیں، چھوٹی ہوئی تھیں، باقی کتابوں میں تھیں، تبرانی کی الموجم الکبیر میں، الصغیر کے اندر یا الاوسط کے اندر، یا اسی طریقے سے مسند احمد کے اندر، مسند ابی یالا کے اندر، باقی کتابوں میں، وہ ساری انہوں نے جمع کر کے نا مجموع زوائد لکھتی. اور میری یہ خواہش تھی کہ یہ اردو میں آ جائے، الحمدللہ آ گئی ہے، ہمارے پاس یہاں رکھی ہوئی ہے اور اس کا امیج ہم یہاں سے لگائیں گے. ابھی تک اس کا پی ڈی ایف بھی مارکیٹ میں نہیں آیا لیکن ہمارے پاس تو اوریجنل ہے، تو بریلویوں کا ترجمہ ہے، وہ لگائیں گے بریلوی عوام کے لیے، باقی علماء کے لیے عربی. تو وہ مفتی بھی پڑھ رہا ہے اور اس میں لکھ رہا ہے کہ امام ہاشمی جو ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں، المتوفہ 805 ہجری اور ابن حجر 852 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، تو امام ہاشمی نے یہ روایت نقل کر کے ساتھ لکھا ہے کہ اس کی سند جو ہے متصل ہے اور اس کے جو جتنے بھی راوی ہیں نا وہ ثقہ راوی ہیں. اگے بھی پڑھنا، آگے نہیں پڑھ رہا، آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے سوائے ابو السفر، ایک تابعی ہے، اور دوسرا ابو بردہ، یہ بھی تابعی ہے، سوائے ان دونوں کے کہ ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. یہ اس نے آگے پڑھا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, لا الہ لا الہ ہی پڑھتا رہا, الا اللہ بھی پڑھنا. ہاں تو تب کلمہ مکمل ہوگا نا, ورنہ تو تم توحید کا انکار ہی کرتے رہو گے. اگلا حصہ اس نے نہیں پڑھا, وہ اس مثال لکھا ہوا ہے. یہ روایت اس طرح ہے کہ جی یہ روایت مسند ابی یعلا کے اندر بھی موجود ہے. یہ روایت جو ہے وہ الموجم الکبیر طبرانی کے اندر بھی موجود ہے. فضائل صحابہ احمد بن حنبل کی کتاب میں بھی موجود ہے. المصنف ابن ابی شیبہ کے اندر بھی موجود ہے. یہ مین چار کتابیں ہیں, باقی جتنی ہیں سندیں وہی ہیں ساری. مینلی اس کی تین سندیں ہیں, ان میں سے بھی دو ٹاپ آف لسٹ ہیں, اور ان دونوں روایتوں کے اندر یہی تابعین آتے ہیں جن کی سماعت ثابت ہی نہیں خالد ابن ولید سے. اور تیسری جو موجم کی روایت ہے اس کے اندر سفیان بن عیینہ اور اسماعیل مدلس ہیں اور آن سے روایت کر رہے ہیں, اور امام مسلم نے مقدمے میں لکھ دیا صحیح مسلم کے جو صحیح مسلم کا حصہ ہے کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر صحیح تصور نہیں کی جائے گی. لہذا یہ ساری کی ساری روایتیں اصول محدثین پہ فارغ ہیں. لیکن اب کس نے کو کھول کے کتاب پڑھنی ہے, بس کتابیں اٹھا اٹھا کے رکھی جا رہے ہیں, پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے. اگے بھی پڑھو نا, لکھا کیوں ہے. اب امام ہاشمی ابن حجر اسقلانی کے استاد ہیں, انہوں نے انجینئر صاحب کی ویڈیوز نہیں دیکھی ہوئی. وہ بریلوی نہیں ہے, وہ دیوبندی نہیں ہے, وہ اہل حدیث نہیں ہے, وہ شیعہ نہیں ہے, وہ اہل سنت کے بڑے امام ہیں. اس زمانے میں تفریق نہیں ہوئی بھی تھی. انہیں نہیں پتا تھا کہ میرے مرنے کے 600 سال بعد انجینئر صاحب میری عبارت اٹھائیں گے اور فرقوں کی دکانیں بند, دا ڈیمیج ہیز بین ڈن کر دیں گے. کیونکہ انہوں نے تو ابھی بھی اپنی پبلک کو ہی پڑھنا تھا جی وہ اس کے رجال جو ہیں وہ ثقہ ہیں اور سند متصل ہے. اگے بھی پڑھنا, اگے انہوں نے لکھا ہے امام ہاشمی نے کہ جو ابو بردا ہیں یا ابو اسفر ہیں ان کی سماعت خالد ابن ولید سے ثابت ہی نہیں ہے. اور وہ روایت کیا ہے جی کہ خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگوں نے کہا کہ ہمیں خطرہ ہے کہ آپ کو اجمی لوگ کہیں زہر نہ دے دیں. تو انہوں نے کہا لے کر آؤ زہر. تو انہوں نے بسم اللہ پڑھ کے زہر پی لیا اور کہتے ہیں جی ان پہ کوئی اثر نہیں ہوا. کہتے ہیں یہ کرامت ہے. تو چونکہ یہ کرامت ہے لہذا ہم اس بنیاد کے اوپر اس کو حلال ثابت کرنے کی کوشش کریں گے. یہ بات کہہ کے کہ کرامت ہوتی وہی ہے جو خلاف عقل ہو. سر اس سے کسی کو انکار نہیں ہے, لیکن کرامت وہ نہیں ہوتی جو خلاف شرع ہو, جو شریعت کے مطابق نہ ہو. اسلام میں زہر کھانا حرام ہے, یہ ہے اصل مقدمہ. اس کے اوپر میں کئی ایک احادیث بیان کر سکتا ہوں. سب سے پہلے تو آپ وہ حدیث لیں جو سنن ابی داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں موجود ہے کہ جو شخص صبح کے وقت پڑھ لے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیئ فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم 3 دفعہ, تو شام تک کوئی ناگہانی آفت اسے نہیں پہنچے گی. یہ نہیں ہے کہ یہ دعا پڑھ کے تو کوئی ساکٹ میں 2 انگلیاں دے دے یا زہر پی لے یا کوبرا سانپ کے منہ میں ہاتھ دے دے تو وہ بچ جائے گا. انشاءاللہ نہیں بچے گا. ایسے کوئی بابا زندہ یا مردہ کٹ کے لے آؤ, تجربہ کر لینا, بچ گیا میں آپ کے مسلک میں آ جاؤں گا, بلکہ پوری دنیا ہی آپ کے مسلک میں آ جائے گی. اور اگر نہ بچا تو پھر آپ کو اپنے مسلک سے اعلان برات کرنا ہوگا. مفتی حنیف قریشی صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور ٹائم قیامت تک ہے. ہاں اتنا بڑا جگر ہے ہمارا. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ایک ہفتے کے اندر جواب نہ آیا تو آپ ہار گئے. نہیں, ٹائم قیامت تک ہے. جواب دو اس گل دا, یا بندہ لے کے آؤ جو ایک کر کے دکھائے. سمجھ آئیے آپ کو بات کی. جامعہ ترمذی میں حدیث ہے, مسند احمد کے اندر موجود ہے کہ نبی علیہ السلام نے خبیث چیز سے علاج کرنے سے منع فرمایا, اور ساتھ محدثین نے اس کے لکھا یعنی زہر. وہ چیز جو صحت کے لیے مضر ہے اس کا علاج کرنے سے نبی علیہ السلام نے منع فرما دیا. تو زہر کھانا ہی حرام ہے تو یہ خلاف شرع ہے، خلاف عقل کی تو بات ہی نہیں ہو رہی یہاں پہ، خلاف شرع ہے. لہذا جو چیز خلاف شرع ہو وہ کرامت نہیں ہوتی. اسی طریقے سے بخاری و مسلم میں ایک حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح کے وقت 7 کھجوریں کھا لے عجوا تو اس دن اس پر زہر اور جادو کا اثر نہیں ہوگا، لیکن یہ وہ چیزیں ہیں جب ناگہانی طور پر ہوں. اگر کوئی شخص کہے کہ میں نے تو آج 7 عجوا کھجوریں کھائی ہیں تو میں زہر والا پیالہ بھی پی سکتا ہوں، جس طرح وہ فیبریکیٹڈ قسم کی ویڈیوز آپ کو مارکیٹ میں نظر آتی ہیں، جی مناظرے کے دوران ایک عیسائی تھا ایک مسلمان تھا، جی وہ مسلمان نے زہر پی لیا اور خدا دن آ جائے عقل کام لو، پہلے ہی گوروں نے آپ کا مذاق بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے، آپ کتنا اسلام کو اور بدنام کروائیں گے. لاؤ نا کیڑا جے، امام کعبہ لاؤ، چلو ہم اس سے بھی باہر نکلتے ہیں، امام کعبہ لے آؤ، ویٹیکن سٹی میں بیٹھا ہوا پوپ لے آؤ، یروشلم میں بیٹھا ہوا کوئی یہودی عالم لے آؤ بڑے سے بڑا ان کا. زہر والی تو بات ہی نہیں ہم نے کرنی نا، ہمارے پاس تو بڑا آسان علاج ہے، ساکٹ ہے. ہاں 11,000 وولٹ نہیں دیں گے، 220 وولٹ دیں گے نارمل وولٹ، ننگے فرش پہ کھڑا کریں گے اور رکائیں گے پڑھ لیں جو کچھ پڑھنا ہی، لیکن ٹائم قیامت تک نہیں. ہاں 1 گھنٹے جو پڑھنا ہی پڑھ لیں اور پھر ساکٹ میں 2 انگلیاں دے. سرکار چاہے کوئی صحابی ہو یا آج کا مسلمان ہو کوئی بھی نہیں بچے گا. یہ اللہ کا اصول ہی نہیں ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے. قرآن میں واضح فتویٰ ہے ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، مت ہلاک کرو اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے. یہ اصولی آیت ہے، کوئی بھی آپ ایسا کام نہیں کر سکتے جس سے آپ اپنے آپ کو ہلاک کریں، چاہے وہ زہر ہو، چاہے وہ شراب پینا ہو، چاہے وہ سگریٹ ہو، کوئی بھی ایسی چیز جو آپ کی صحت کے لیے مضر ہے اس کو استعمال کرنا حرام ہے. یہ قرآن میں واضح فتویٰ موجود ہے. حرام کام کب سے کرامت بن گیا؟ کرامت خلاف عقل ہوتی ہے، خلاف شرع نہیں ہوتی. اب مفتیوں کو بھی ہم نے پڑھانا ہے کہ آپ یہ جو دھوکے دیتے ہیں یہ اس طرح نہیں ہے شریعت کے احکامات. قرآن بھی ہم پڑھائیں آپ لوگوں کو، سنت بھی ہم پڑھائیں، احادیث کی کتابوں کا تعارف بھی ہم کروائیں، فلسفہ بھی ہم پڑھائیں، سائنس بھی ہم پڑھائیں، اور اب منطق اور علم الکلام کی جو بحثیں ہیں یہ بھی ہم سکھائیں گے آپ کو. آپ لوگ تو کلیم کرتے ہیں ہم تو امام ہیں منطق اور علم الکلام میں، اور واقعی آپ لوگوں نے آج تک پبلک کو دھوکے اسی سے دیے ہوئے تھے. آپ کو کیا پتا تھا کہ آپ کے اوپر اللہ نے کوئی بلا چھوڑ دینی ہے؟ یہ تو ان کے گمان میں نہیں تھا. تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کو قرآن و سنت کے دلائل میں دیکھنے کی کوشش کریں. صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ اگر کسی کے مشروب کے اندر مکھی گر جائے تو اسے ڈبو کے باہر نکالے، کہ مکھی کے 2 پر ہوتے ہیں، ایک میں بیماری ہے اور ایک میں شفا، اور جب وہ گرتی ہے پہلا وہ بیماری والا پر اس میں ڈبوتی ہے، تو اگر وہ آدھی ڈوبی ہوئی ہے تو شفا والا باہر ہے، تو پوری ڈبو کے نکال کے اسے باہر پھینکو تاکہ وہ بیلنس ہو جائے. بخاری میں تو یہ الفاظ ہیں. سنن ابن ماجہ میں الفاظ ہیں کہ ایک پر میں اس کے زہر ہوتا ہے اور دوسرے میں شفا ہوتی ہے، اور وہ پہلے زہر والا پر ڈالتی ہے، تم پورا ڈبو کے نکالو تاکہ وہ زہر کا اصل ختم ہو جائے. تو نبی علیہ السلام تو ایک مکھی کے پر کے برابر بھی ہلکا سا زہر پینے کی اجازت نہ دیں، اور آپ خالد ابن ولید کے اوپر یہ جھوٹ تھوپیں کہ انہوں نے زہر پی لیا تھا، تو خلاف شرع کام کیا تھا؟ بالکل قرآن و سنت کی تعلیمات واضح ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کی آپ احتیاط کا لیول دیکھیں، صحیح مسلم میں اوپر تلے 3-4 احادیث ہیں کہ نبی الاسلام چند لوگوں کے پاس سے گزرے جو کھجور کی نر اور مادہ کے اعتبار سے پیوند کاری کر رہے تھے. نبی الاسلام نے ان سے فرمایا کہ ایسا کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ اس کی وجہ سے ہماری جو فصل ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، کھجور زیادہ پھل لگتا ہے اس درخت کو. آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کرو تو کیا ہے؟ بس حضور تو اتنا فرما کے چلے گئے. انہوں نے اسے آرڈر سمجھ لیا، انہوں نے اس سال وہ کام نہیں کیا اور ان کی فصل کم ہو گئی. نبی علیہ السلام کی فرینکنس کا لیول دیکھیں کہ جب کم ہوئی ہے تو صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے کہ یا رسول اللہ آپ نے مشورہ دیا تھا تو فصل کم ہو گئی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ 295C نہیں تھی اور پاکستان کی مذہبی جماعتیں نہیں تھیں، ورنہ وہ وہاں سے سلامت نہ اٹھتے. آج تو آپ سوال پوچھ لیں تو آپ کے اوپر فوراً فتویٰ آ جاتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے تمہیں منع تو نہیں کیا تھا، میں نے تمہیں کب کہا تھا کہ یہ کام نہ کرو؟ میں نے تو ایک مشورے کے طور پہ بات کی تھی. ام تم اعلم بامر دنیاکم، تم اپنے دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. اللہ اکبر، اتنا جگرہ چاہیے بات کرنے کے لیے. اور ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. آپ نے فرمایا میں جب کبھی بھی کوئی بات تمہیں اللہ کے ریفرنس سے کروں تو وہ تو تم لے لیا کرو شریعت کے طور پر، لیکن اگر میں مشورے کے طور پر تمہارے دنیاوی امور میں تمہیں کوئی مشورہ دوں تو تم اپنے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے. یہ اکثر لوگ پوچھتے ہیں نا جی، نبی علیہ السلام نے ایٹم بم کا طریقہ کیوں نہیں بتایا؟ اس لیے کہ نبی علیہ السلام کو نہیں سکھایا گیا تھا، اور نہ یہ آپ کی ضرورت تھی، اور نہ آپ کو یہ فارمولا E = MC² نہ پتا ہونے سے کوئی آپ کا مرتبہ کم ہو گیا ہے، کیونکہ آپ ہدایت کے امام ہیں. یہ آپ سمجھیں، آپ ہمیں یہ چیزیں سکھانے نہیں آئے ہیں. ہاں قرآن سائنٹیفک فیکٹس کے ساتھ ڈیل کرتا ہے، لیکن قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے، یہ سائنس کی کتاب ہے. اللہ کے فزیکل فینومینا آف نیچر جو ہیں ان کی کتاب ہے، فیکٹس آئے ہیں، لیکن یہ انسانیت کے لیے ہدایت کا سبب بن کے آئی ہے تاکہ ہر زمانے کے لوگ اسے ہدایت حاصل کریں. باقی نٹی گریٹیز نہ نبی الاسلام کو اللہ نے بتائی نہ صحابہ کو بتائی، وہ اللہ تعالی وقت کے ساتھ ایکسپلور کرے گا، وہ سائنس کی برکت سے ہو رہی ہے. تو نبی الاسلام فرما رہے ہیں کہ تم دنیا کے کاموں کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو. آپ اندازہ کریں، امام نووی نے جنہوں نے صحیح مسلم کے باب باندھے تھے 800 سال پہلے، انہوں نے اس کے اوپر باب باندھ دیا ہے کہ نبی الاسلام کی اطاعت اور اتباع کن کاموں میں کی جائے گی، کس میں نہیں کی جائے گی. لاؤ 295C امام نووی ہوتے، اس زمانے میں چیزیں ڈسکس ہی نہیں ہوتی تھیں کہ کوئی علمی بات کرنا کبھی گستاخی بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری علمی ڈسکشنز ہوتی ہیں جن کو یہ پکڑ کے گستاخیاں بنا دیتے ہیں. کیوں؟ ان کے نزدیک اصل میں جو ڈاکٹرن ہے وہ جذباتی ڈاکٹرن ہے، چاہے وہ آپ کی عقل میں آئے یا نہ آئے، قرآن و سنت کے مطابق ہو یا نہ ہو، جذباتی ڈاکٹرن کو لے کے چلنا ہے. تو سر پھر جذباتی ڈاکٹرن میں تو دل کرتا ہے کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عیسائیوں نے خدا کا بیٹا بنایا ہے تو ہم بھی اپنے پیغمبر کو بنائیں گے نا، دل تو پھر یہی کرتا ہے. لیکن نہیں، قرآن ہمیں روک رہا ہے. لم یلد ولم یولد، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم، لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، بے شک وہ کافر ہے جو کہہ رہے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم ہی اللہ ہے یا عیسیٰ ابن مریم تین میں سے ایک ہے. اور صحیح بخاری میں حدیث ہے، دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں، مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا، محمدن عبدہ ورسولہ، صلوا علی محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد أجمعين إلى يوم الدين. اچھا ایک اور مزے کی حدیث جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر آئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں زہر پی کر خودکشی کرے گا، یا کسی لوہے کے انسٹرومنٹ سے اپنے آپ کو قتل کرے گا یا بلندی سے اپنے آپ کو نیچے گرا کے مار لے گا. تو جہنم میں آگ کے عذاب کے اندر یہ ایک اور ایڈیشنل عذاب اس کے اوپر مسلط کر دیا جائے گا. آگ میں تو وہ جلے گا جلے گا, لیکن ساتھ ہی اس کے ہاتھ میں ایک انسٹرومنٹ دے دیا جائے گا, وہ بار بار اپنے پیٹ میں چھرا گھومتا رہے گا, پھر مرے گا پھر زندہ ہوگا, اور یہ سلسلہ اس کا جاری رہے گا. جس نے پہاڑ سے اپنے آپ کو گرایا وہ پہاڑ سے گراتا رہے گا, اور جس نے زہر پیا وہ زہر پیتا رہے گا, اور زہر پینے کے بعد جو تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے, جو منہ سے جھاگ نکلتی ہے, جو میدا کٹتا ہے, وہ ساری تکلیف وہ جہنم میں بھوگتے گا. اور اس حدیث کے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ زہر پینا حرام ہے. اور صرف امام بخاری نے نہیں, امام بیہقی نے بھی اس حدیث کے اوپر باب باندھا ہے کہ زہر قاتل کھانا حرام ہے. جو کام ہی حرام ہے, خلاف شرع ہے, وہ کرامت کہاں سے ہو گئی؟ کرامت تو وہ ہوگی جو خلاف عقل ہو, خلاف شرع چیز کرامت نہیں ہوتی. ٹائم قیامت تک ہے, جواب دینا ہے علمی جذباتی نہیں. کتنی زبردست حدیث ہے. اور دیکھیں امام بخاری اور امام بیہقی نے امت کے اوپر کتنا احسان کیا ہے کہ اس کے اوپر چیپٹرز کی ہیڈنگز بنا کے نا امت کو صحیح عقیدہ بتا دیا ہے, تاکہ کوئی اس طرح کی چیزوں سے غلط رزلٹ نہ نکالنا شروع کرتے. کہاں سے جا کے انہوں نے اس میں سے دیکھیں اکابی نظریں گئی ہیں کہ زہر کھانا ہی حرام ہے, حالانکہ وہ تو خودکشی کا ذکر ہو رہا تھا. تو انہوں نے مطلقاً کہہ دیا کہ زہر کھانا حرام ہے, چاہے خودکشی کے طور پر ہو چاہے کسی اور وجہ سے ہو, زہر کھانا ہی حرام ہے. اب رہ گی جعلی روایتیں, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ سب کی سب جھوٹ انہوں نے بیان کیا ہوا ہے, ان روایتوں کے ساتھ لکھا ہوا ہے, یہ منقطع روایتیں ہیں. لیکن بس وہ کہتے ہیں جی ایک درجن کتابیں سرکار, 1000 درجن کتابیں آپ لے آئیں. جب غالی شیعہ جنہیں ہم رافضی کہتے ہیں سیدنا عمر کے اوپر الزام لگاتے ہیں سیدہ فاطمہ کے قتل کا, تو ہم کہتے ہیں کہ 40 کتابیں لے کے آ رہے ہو, ان ساری کتابوں میں مرکزی راوی تو ابان بن ابی عیاش ہے. جب وہ کذاب اور جھوٹا راوی ہے تو 40,000 کتابوں میں بھی وہ راوی آئے, سند تو ایک ہی ہوئی نا. یہاں پہ بھی میں نے آپ کو بتایا مینلی 3 ہی اسناد ہیں, ایک جو ہے وہ ابو السفر سے ہے, اس کی سماعت ثابت نہیں, امام ہاشمی نے لکھا مجموع زوائد میں. دوسری ابو بردہ سے ہے, اس کی سماعت بھی خالد ابن ولید سے ثابت نہیں ہے. اور تیسری سند جو الموجم کی ہے اس کے اندر سفیان بن عیانہ مدلس ہیں, ان سے روایت کر رہے ہیں اور سماع کی تصریح نہیں ہے, لہذا فارغ. جی دیشے تو ہماری بھی ہیں, ہاں ہے نا, اور ساتھ میں نے گن پوائنٹ پہ 800 سال پہلے روحانی طور پر آ کے لکھوا دیا تھا کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں. تو یقیناً ایسا نہیں ہوا, انہوں نے خود ہی لکھا ہے. صحیح نہ سمجھ لینا کہ یہ خلاف عقل ہے تو کرامت ہو گئی علی بھائی کی, میں نے تو نہیں کروایا, ساتھ لکھا ہوا ہے. یہ تو بڑی بڑی گستاخانہ روایتیں ہیں. پھر مسند احمد کے اندر روایت ہے, الادب المفرد امام بخاری کی کتاب میں موجود ہے. بخاری کی ہر کتاب کی ہر روایت تو درست نہیں ہے, الادب المفرد میں صحیح روایتیں بھی ہیں, اور مشکات میں بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. اب یہ نہیں آپ کی طرف یہ منسوب ہے نعوذ باللہ, لیکن کہتے ہیں حدیث تو حدیث ہوتی ہے, چاہے وہ صحیح ہو یا ضعیف, کتابوں میں تو آ گئی کہ جو شخص اپنے جاہلی نسب پر فخر کرے, جیسے زمانے جاہلیت میں لوگ فخر کرتے تھے میں تو فلاں اونچے خاندان سے ہوں, تو اسے کہو کہ تمہیں اس نسب کے اوپر فخر ہے نا تو اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لو. اور نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب ہے آپ کی طرف بات, کہ فرمایا کہ یہ بات کنائے سے نہ کرنا, ڈائریکٹ کہنا کہ اپنے باپ کی شرمگاہ کاٹ کے اپنے منہ میں رکھ لے جس کے اوپر تو فخر کر رہا ہے کہ میں فلاں باپ کی اولاد, نعوذ باللہ. اب یہ الفاظ نبی علیہ السلام کے اخلاق میں کہیں بیٹھتے ہیں؟ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, جو قرآن میں آیا کہ میں اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پہ, نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک آپ اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے کے اوپر فائز ہیں, یہ ڈگری دی نبی علیہ السلام کو. اور بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں کماری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی، جب آپ کو کوئی بات ناگوار گزرتی تو ہم آپ کے چہرے کے آثار سے پہچان لیتے تھے، آپ اپنے چہرے کے آثار بھی کنٹرول نہیں کر سکتے تھے، بالکل جسے کہتے ہیں نا صاف ستھرا دل ہونا، جس بندے کا جو کچھ اندر ہے وہی سامنے نظر آ رہا ہے۔ نبی الاسلام کی یہ مبارک صفت تھی جو اللہ نے ان کے ساتھ اٹیچ کی تھی، جو کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا رکھتا ہو اس کی یہ لینگویج ہو سکتی ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ تو روایتیں تو بہت ساری موجود ہیں۔ او جی ہماری بھی بغیر والدین کی حدیثیں موجود ہیں، جی جی موجود ہیں، پورے اہتمام کے ساتھ لکھی ہیں اماموں نے، امام ترمذی نے لکھی اور اللہ کے فضل سے لکھنے سے پہلے ہی ساتھ لکھ دیا۔ ہاں رب الیدین والی حدیث 256 نمبر پہ لے کر ساتھ لکھا کہ عبداللہ ابن مبارک جو کہ شاگرد ہیں امام حنیفہ کے، وہ فرماتے ہیں کہ جو رب الیدین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے جو عبداللہ بن عمر سے ہے، اور جو رب الیدین نہیں کرتا اس کی ابن مسعود والی حدیث ثابت ہی نہیں ہے۔ وہ کراچی کا مفتی کہتا ہے نہیں وہ انہوں نے سند پہ بحث کی ہے، نہ سند پہ بحث نہیں کی، متن پہ کی ہے، کیٹاگوریکل ڈینائی ہے کہ جو رفل دین کرتا ہے اس کی حدیث ثابت ہے، جو نہیں کرتا اس کی ثابت نہیں ہے، ابن مسعود کی متن کے اوپر بحث کر دی۔ اور صرف انہوں نے نہیں، امام ابی داؤد نے، امام ابو داؤد نے بھی ساتھ لکھا ہوا لیس بصحیح علی ھذا المعنی، ان معنوں میں یہ حدیث صحیح نہیں ہے۔ اچھا بعض علماء کہتے ہیں یہ لکھا ہے صحیح نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ حسن بھی نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، جسے ہم کہتے ہیں نا ایاک نعبد و ایاک نستعین، وہ کہتے ہیں یہ تو لکھا ہوا ہے کہ اللہ سے مانگنا ہے، یہ نہیں لکھا ہوا کہ غیر اللہ سے نہیں مانگنا۔ ہاں اور پھر رہ کے وہی بانا امی سے روٹی مانگنا، اور مری ہوئی امی کو لو، یہ تو ظاہری اسباب ہے، قرآن میں حکم ہے وتعاونوا علی البر والتقوى ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو۔ ان کو تو چھوڑ دیں، جن فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں آپ ان سے بھی بارش نہیں مانگتے۔ نبی الاسلام نے نماز استسقاء تعلیم فرمائی ہے، بارش اللہ سے مانگنی ہے، یہ نہیں کہ اے میکائیل بارش برسا دو کہ گرمی کا موسم قریب آ رہا ہے، نہ نہ نہ، شرک ہو جائے گا۔ دروسی بھی پڑھتے ہیں تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، تو خدا کے لیے اللہ سے خوف کریں۔ آپ کیوں اس طرح کی چیزیں پریزنٹ کرتے ہیں پبلک کے اندر کے لوگوں کے عقیدے خراب کریں، اور پھر آپ ہمیں موقع دیں کہ ہم آپ کے بزرگوں کی عزت افزائی کریں، اور یہ بزرگوں کی عزت افزائی یہ خود کروا رہے ہیں، ان کو ڈسکس کرنا چھوڑ دیں۔ اب کسی شخص کا باپ زانی اور شرابی ہو اور اسے بار بار ڈسکس کرے تو لوگ تو کہیں گے نا، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ عموماً جو اولاد خراب ہوتی ہے نا اس کے کرتوت بھگتنے پڑتے ہیں ماں باپ کو، ہر کوئی بندہ شکایت لے کے آتا ہے۔ یہ فرقوں کے بابے وہ بزرگ ہیں کہ جن کی اولادیں ان کے کیے ہوئے کرتوت بھگتنی ہیں کہ یار وہ کیوں لے کے آ رہے ہیں، جن کے انہوں بھی پتا لگ گیا وہ ساڑا بینڈ بجا دے گا۔ مجھے کوئی ذاتی دشمنی نہیں، یہ بینڈ ہم اس لیے بجاتے ہیں تاکہ یہ میرا، آپ نے گولڈن کوڈ یاد رکھنا ہے، یہ میں اس کا مزہ لے رہا ہوں تکبر کے طور پہ نہیں، کہ لوگوں نے قرآن حدیث کی وجہ سے قرآن و حدیث کو نہیں مانا، بلکہ ہم نے لوگوں کو بابوں سے متنفر کروایا ہے تو انہوں نے قرآن و حدیث کو مانا ہے، قرآن و حدیث کو مان کے وہ بابوں سے متنفر نہیں ہوئے، ورنہ قرآن و حدیث تو اللہ کے فضل سے بڑے عرصے سے موجود تھا، ہم نے آ کے جناب پھر ان کے زخم چھیلے ہیں نا، چشتی رسول اللہ اشلی تھانوی رسول اللہ، آؤ نا۔ یہ پچھلے دنوں میں میری ایک ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، میں نے سارا اللہ کے فضل سے، ویسے تو اب یہ زخم اتنی دفعہ چھیلا گیا کہ کینسر بن چکا ہے، ٹھیک ہے، اب میں کینسر سے آگے جا رہا ہوں کہ یہ ٹانگیں ان کی کٹنی ہیں، اور پھر یہ کینسر جس جس اس میں پھیلتا جائے گا وہ ایک ایک کر کے سارے نکلتے جائیں گے، تاکہ لوگ قرآن و سنت کے ساتھ جڑیں، اس شخصیت کے ساتھ جڑیں جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ جی کرامت ہو سکتی ہے، کرامت کا کون انکاری ہے میرے بھائی، میں تو ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں، ہم کہتے ہیں کر کے بتاؤ، ابھی بتاؤ تب مانیں گے، خالی تمہارے کہنے پہ مان لیں۔ میں کسی کے لیے بات نہیں کرتا، اپنے لیے بات کرتا ہوں، اگر میں صاحب کرامت ہوں تو میری بزرگی پہ لعنت کہ میں زندہ ہوں اور یوٹیوب کے اوپر نبی الاسلام کی گستاحانہ ویڈیوز رکھی ہوئی ہیں آپ کے خلاف اور میں انہیں ڈیلیٹ نہ کرواؤں. نگاہ مار کے لوٹے سیدھے کیتے نے بابیا نے نگاہ مار کے بندے ساڑے نے نگاہ مار کے یوٹیوب سے نہیں کوئی ویڈیو ڈیلیٹ ہوئی. ٹائم قیامت تک یہ ویڈیو ڈیلیٹ کرو. او جی اللہ نہیں کر رہا. اچھا اللہ نہیں کر رہا. اللہ نے تہاڈی ڈیوٹی لگائی ہے. اللہ نے کب کہا کہ میں نے کرنی ہے؟ اللہ نے سب کچھ کرنا ہوتا تو صحابہ کرام قادسیہ اور یرموک لڑتے جا کے جنگوں کی تکلیفیں اٹھاتے. امت کی ڈیوٹی ہے, امت کا کام ہے یہ کرے. اور ہمارے بابا جی تو کہتے تھے امام مالک فرمانے نے امت مر جائے. اسی کہ نا بابا جی, امت بعد میں مرے, پہلے وہ بابے مر جائیں جن کی ڈیوٹیاں ہیں ان ہارڈ ڈسک والے شہروں میں جہاں پہ یوٹیوب کے اوپر نبی الاسلام سے متعلق گستاحانہ ویڈیوز سیو ہوئی ہوئی ہیں. بابے کیوں نہیں ڈیوٹی پوری کر رہے؟ وہ رسول اللہ کے کلمے کو نہیں مانتے. عزتیں تو انہوں نے نبی کی نسبت کی وجہ سے ویل کی تھیں. آج نبی الاسلام کی عفت اور عصمت میں حملہ ہوا ہے تو آج بابے مر گئے. امت مر جائے, امت بعد ہی ماراں گے بابا جی, پہلے تہاڈے بابے مرن جنہاں دی ڈیوٹیاں نے. امت کیوں مرے؟ روحانی اپریشن کر. اور سرکار چھوڑ دے روحانی اپریشن. کوئی بزرگ روحانی طریقے سے کسی نو مولود بچے کا ختنہ کر کے بتا دے نگاہ مار کے, ٹائم قیامت تک ہے. اس سے بڑی بات کرتے ہیں. آج ایک نئی بات دماغ میں آئی ہے کہ جتنے بزرگوں کے باندھے والے ہیں نا, ایک دفعہ تو ایسے ہو کہ ان کے بزرگ نگاہ مار کے ان کے غیر ضروری بال صاف کر دیں جو اتنی ان کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. ایٹ لیسٹ بغلوں کے بال تو ہم چیک کریں گے اپنی نگاہوں سے, باقی تو نہیں ہم چیک کر سکتے, وہ آپ بزرگوں کو ہی چیک کروائیں, لیکن بغلوں کے بال تو ہم چیک کریں گے, غیر ضروری بال. اور آپ کے جو ناخن, جو صحیح مسلم ہے کہ 40 دن کے اندر ایک دفعہ یہ کاٹنا ضروری ہے, یہ ہم چیک کریں گے کہ یہ کٹے ہیں کہ نہیں. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے آنا جی. اللہ سکھاتا ہے جی, اللہ چاہے تو بھائی اللہ کر سکتا ہے نا, اللہ کر سکتا ہے, بالکل کر سکتا ہے, لیکن اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے؟ ولا تقولوا علی اللہ الا الحق, اللہ پر کوئی بات نہ بولو مگر وہی جو حق پر مبنی ہو. سرکار ہم نے تو بڑی ہے دلوں کے حال بزرگ جانتے ہیں. ہم کہتے ہیں سرکار چھوڑ دیں, میں ایک کاغذ کے اوپر اپنی میکینیکل انجینئرنگ میں سے مشین ڈیزائن یا میکینکس آف مٹیریلز یا چلے میتھمیٹکس میں سے 4-order differential ایکویشن لکھ کے دیتا ہوں, کوئی دنیا کا زندہ یا مردہ بزرگ صرف اسے دیکھ کے نہ پڑھ کے بتا دے. سمجھانا تو دور کی بات ہے, نہ صرف بتا دے کہ لکھا ہوا کیا ہے کاغذ کے اوپر سے, دل سے نہیں سرکار کاغذ سے. ٹائم قیامت تک جو بابا لے کے ہو. جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا, ایگزام ان کی ایسی چھوٹ جاتی ہے, وہ کہتے ہیں باقی یہ تو نہیں ہو سکتا. اوے تہاڈا کوئی بزرگ سمارٹ فون نہیں چلا سکتا جب تک اسے سکھایا نہ جائے. تہاڈا میرا ٹھیپا موبائل ہے نا, وہ نہیں چلا سکتا جب تک سکھایا نہ جائے. دنیا بقدر ایفرٹ ہے. یہ نہیں ہوا کہ جی نبی علیہ السلام اصحاب صوفہ کو پڑھا رہے تھے اور کہا کہ میرے پیچھے نماز نیت کرو, دائیں طرف سلام پھیرا تو سارے صحابہ حافظ ہو گئے, بائیں طرف پھیرا سارے ناظرہ ہو گئے. بابے نے ہنجی کر دینے, اور وہ بابے جن کو خود نماز نہیں آتی, ترجمہ سنا دے. اور ترجمہ سی اتا یادہ سننا جائے, ایڈا اوکھا جائے, رٹا بھی مارو گے نہ تو بھول جاؤ گے. التحیات للہ والصلوات والطیبات, اور پورے پروناؤنسیشن کے ساتھ پہلے سنیں گے اور پھر اس کا کہیں گے اس کا لفظی ترجمہ کر کے بتاؤ. نہیں, اس لیے ان کی کہانیوں کے اوپر کان نہ دھرا کریں, علمی بات کیا کریں. اور علماء سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں آپ کے ساتھ کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے, آپ وہ باتیں کریں گے آ کے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کو یہ صبر نہیں آیا. انہوں نے پھر باقاعدہ میرے خلاف بائی نیم اس نجی چینل لینا کچھ دنوں کے بعد غصہ نکالنے کے لیے انجینئر محمد علی مرزا کو کرارا جواب. ہوں تھی ایس سنو گے تو تمہیں پتا لگے گا کہ کرارا کہتے کس نے. تھی تو ہالے تک کھادی سی کسی مریض بندے کی بریانی, آج تمہیں اسٹوڈنٹ بریانی میں کوائی ہے. تمہیں پتا لگے کرارا کہتے کس نے. بڑے خوش ہوئے جی کرارا جواب. جواب تو یہ کرارا جو ہم نے دیا. ٹائم قیامت تک جواب دینا جائے. صلوا علی محمد و آل محمد، اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد واصحاب محمد اجمعین الى یوم الدین، آمین۔ ہاں جی، اب باقاعدہ آپ کے سوالات کا سلسلہ شروع کرتے ہیں جو یہ پرچیوں کی شکل میں میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ کی کیا حقیقت ہے؟ اکثر بریلوی دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی مفرد ہوتی ہے اتنی اس ایک رات میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے متعلق جتنی بھی کوئی روایتیں ان کے پاس کھینچ تان کے ملی ہوئی ہیں سب کی سب کمزور ہیں۔ یہ جتنے فضائل ہیں وہ رمضان کی راتوں کے بارے میں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں گناہگاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس میں بھی خصوص بالخصوص جو شب قدر ہے اس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا، جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا جسے ہم قیام اللیل یا تراویح بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی نہیں، بہرحال لیلۃ الجائزہ جو یعنی عید کی رات یعنی چاند رات جسے آپ کہتے ہیں، یہ مسلم امہ کے لیے تو بالعموم اور پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص ایک سمجھ لیں مصیبت بن کے نازر ہوتی ہے۔ غنڈے جو ہیں وہ سلنسر کھول کے موٹر بائکس لے کے اپنے ویلنگ کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں یہ عورتیں کون سی ہیں جو آخری رات جا کے خریداری کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم کرنے کیا نکلی ہو اس وقت، جو کام تم پورے رمضان میں نہیں کر سکی ابھی اس رات میں کیا کرو گی؟ اور سارا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر، یعنی جو ایک مہینہ سرکش شیاطین قید رہتے ہیں نا وہ ایک رات میں اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں آ کے۔ ہاں، مغرب میں کتنا مساجد کے اندر رش ہوتا ہے، اور اسی کی جب عشاء کی نماز آتی ہے تو آپ کو اعتکاف والے بندے بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو آپ کو رمضان شریف کے اندر جن لوگوں پہ آپ رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا مومن ہو کے نکلے ہیں، ہر شاید چک دینی ہے باہر نکل کے، وہ آپ چکیا جاتا ہے وہ نائی کی دکان پہ ہوتا ہے۔ وہ نائیوں کی دکانوں میں بھی آج کل یعنی میرا تو خیال ہے اپنے جس طرح اگلے زمانوں میں کہتے تھے نا ایک آدھ بچہ جو ہے نا وہ وکیل بنوا لیں ایک آدھ بچہ نائی بھی بنوا لیں۔ ہاں، آج کل نائیوں کی جو کمائی ہے نا کیونکہ مردوں نے بھی فیشل کروانا شروع کر دیا ہے، اور یعنی ان کی اب ملٹی ڈائریکشنل ایک فیلڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، داڑھی آپ نہ موڑیں کسی کی باقی کام کریں تو اس میں بھی بہت پیسہ موجود ہے۔ ہم مولوی بھی ہو کے آ رہے ہیں، مولوی بھی ہو گئے ہمارے۔ اچھا، نہیں تو پولیس کا اگر کیس ہے تو وہ تو اعتکاف کے اندر بھی لے کے جا سکتے ہیں۔ باجماعت نماز کی تیسری رکعت میں اگر امام جلدی رکوع میں چلا جائے اور ہماری بھی سورہ فاتحہ مکمل نہ ہوئی ہو تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ نماز آپ کی ہو جائے گی میرے بھائی، کیونکہ اب یہ کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے، بہتر تو ہے کہ آپ ایسی یعنی ڈھونڈیں مسجد جہاں اس قسم کے اماموں کے شر سے آپ بچ جائیں۔ لیکن اگر ایسی صورتحال ہوتی ہے تو جتنی آپ کی فاتحہ پڑھ لی آپ نے آیات وہ کافی ہیں، باقی امام کی غلطی کا وبال اس کے اوپر ہوگا، آپ اسے سمجھائیں ضرور، آپ کی نماز پیچھے درست ہوگی۔ اس کے اوپر میری آپ ویڈیو ریکارڈڈ دیکھ لیں، نیو فاتحہ خلف الامام کے نام سے، اور 1 ملین سے زیادہ لوگ دیکھ چکے ہیں، یہ میری لیٹسٹ ویڈیو فاتحہ خلف الامام کے حوالے سے آئی تھی۔ واقعہ معراج شریف مختلف احادیث میں تذکرہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دوزخ میں لوگوں کو سزا ملتے ہوئے دیکھا معراج شریف کے سفر کے دوران۔ سوال یہ کہ قیامت تو ابھی قائم نہیں ہوئی تو کیا یہ سب سزا اور جزا وغیرہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو امیجنی طور پر دکھائے گئے تھے؟ میں نے اس کے اوپر بڑی تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، مسئلہ 127 ABC واقعہ معراج کے اوپر، اس کے بعد بھی ایچ ڈی ریکارڈنگ کے اندر بھی میری ویڈیوز آ چکی ہیں۔ آپ واقعہ معراج، اللہ کا دیدار یہ لکھیں تو میری کئی ایک ویڈیوز کھل جائیں گی، ان میں نے بتایا تھا کہ یہ امیجنری طور پر نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ٹائم میں ٹریول کروا کے مستقبل پہلے ہی دکھا دیا. یہ ہوا تھا. جس طرح کہ بخاری مسلم میں آئے نبی الاسلام نے دجال کو بھی دیکھا ہے. بخاری مسلم میں آئے کہ نبی الاسلام نے عیسیٰ ابن مریم کو طواف کعبہ کرتے ہوئے دیکھا ہے جب وہ اتریں گے اور اس وقت طواف کریں گے. وہ وقت اللہ نے پہلے ہی ٹائم میں ٹریول کروا کے نبی الاسلام کو دکھا دیا. اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جب چاہے, جس کے لیے چاہے, جو چاہے وہ کر سکتا ہے. تو یہ امیجنری نہیں تھا. ایک اور دوسری توجیہ بھی ہو سکتی ہے, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے جو عذاب کا سلسلہ ہے وہ مرتے شروع ہو جاتا ہے. جس طرح قرآن حکیم میں بھی آیا کہ فرعونی صبح و شام آگ پر پیش کیے جاتے ہیں, اور جب قیامت کا دن آئے گا تو بڑے عذاب پر پیش کیے جائیں گے. تو آج کل کس عذاب پر پیش ہو رہے ہیں؟ وہ وہی عذاب ہے جو عالم برزخ میں ہے. ان سین بیریئر. وَمِن وَرَائِهِم بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ. ان کے مرنے سے لے کر قیامت کے دن تک برزخ ہے. کسی کا برزخ قبر میں ہے, کسی کا برزخ سمندر میں ہے, کسی کا ہواؤں میں راکھ بکھر گئی وہاں پر ہے, کسی کا شیر کے پیٹ میں ہے. باقی جو علیین اور سجین والا معاملہ ہے وہ الگ سے ہے. روحیں وہاں پر ہیں لیکن ان کا تعلق بھی ان جگہوں پر ہے, لیکن یہ آپ فزیکلی آبزرو نہیں کر سکتے کہ کوئی شخص یہ کہ میں کسی کی قبر کھودوں اور فرشتوں کو سوال جواب کرتے ہوئے دیکھ لوں. آپ سی سی ٹی وی کیمرہ بھی لگا دیں, وہ اس فزیکل ورلڈ کی چیز ہی نہیں ہے. سائنس صرف فزیکل ورلڈ کو ڈیل کرتی ہے. جو اس طرح کی میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں چیزیں, ان کا تعلق ان چیزوں کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ اسے ٹینجیبل فارم میں, سگنل کی فارم میں آبزرو کر کے تو دکھا سکیں کسی کو. یہ نہیں ہو سکتا. عذاب قبر کے حوالے سے مسئلہ 117A اور B میرا دیکھ لیں, اس میں نے تفصیل کے ساتھ ان چیزوں کے اوپر ڈسکشن کی ہوئی ہے. علی بھائی, روزہ کی حالت میں دریا یا سوئمنگ پول میں نہاتے ہوئے غوطہ لگ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا؟ اگر آٹومیٹیکلی غوطہ لگے نا پھر تو نہیں ٹوٹے گا. ظاہر ہے کیٹاسٹرافک کنڈیشن ہے, اس کے اوپر اجتہاد ہی کرنا پڑے گا. البتہ اگر کسی نے جان بوجھ کے لے لیا تو ظاہر ہے پھر تو ٹوٹ جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوئی کام نہ کریں کہ جس کی وجہ سے آپ کو ایسا معاملہ ہو. کیونکہ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ جو شخص روزے کی حالت میں غسل کرے تو ناک میں زیادہ اوپر پانی نہ چڑھائے. حالانکہ غسل جنابت میں ناک میں پانی چڑھانا ہے, کلی کرنی ہے, لیکن نبی علیہ السلام فرمایا کہ زیادہ اس میں غلوب نہیں کرنا کہ اوپر نہ چڑھ جائے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے بھی دریا میں نہانا ہے تو غوطہ نہ لگائیں. آپ بس اتنا نہا لیں, اور اگر اندر جانا ہے تو اپنے ناک کو منہ کو بند کر کے اپنا سر ڈبو لیں, یہ کام نہ کریں. اور غوطہ لگنے سے صرف یہ چانس نہیں ہے کہ آپ کا روزہ ٹوٹ جائے, ہاں جان بھی ختم ہو سکتی ہے, ہاں مردہ بھی ہو جاتا ہے بندہ. اور اکثر آپ یہ دریائے جہلم میں رمضان کے دنوں میں, اللہ کا شکر ہے ویسے اس رمضان میں کوئی واقعہ رپورٹ نہیں ہوا, ورنہ آلموسٹ 2-3 ڈیتھس ہر سال رپورٹ ہوتی ہیں کہ لوگ نہانے کے لیے گئے ہوئے ہیں. اور اندازہ کریں وہ لوگ نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں جن کو ماں باپ گھر میں ڈانٹتے بھی ہیں نا تو وہ گھر میں نہیں نہاتے. دوستی یاری میں دریاؤں میں نہانے کے لیے چلے جاتے ہیں, اور پھر دوستوں کے کہنے کے اوپر آہستہ آہستہ آگے جاتے ہیں. اور دریا میں تو عموماً آپ کو پتا ہے بعض جگہ سے ریت نکالی بھی ہوتی ہے, ابرپٹ کھائی بھی آ جاتی ہے, اوپر سے تو آپ کو برابر نظر آ رہا ہے. ریت میں آپ کا پاؤں دھس گیا, بعض اوقات آپ نے ڈبکی ماری کسی پتھر کے ساتھ جا کے سر لگ گیا, یا کسی جھاڑی میں جا کے آپ کے ہاتھ پاؤں یا بال پھنس گئے تو پھر آپ گئے. اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں, جو بچانے کے لیے کودتا ہے نا وہ بھی جاتا ہے, کیونکہ جو ڈوب رہا ہوتا ہے نا تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا چاہیے, جب تک آپ کی پریکٹس نہیں ہے نا کہ آپ ایک بندے کو ساتھ لے کر یعنی اسے نکال سکتے ہیں پانی سے ایک خاص طریقے کے ساتھ، کیونکہ میں نے تو تیراکی اپنی ینگ ایج میں سیکھی تھی، مجھے بڑا شوق تھا، اس کا اصول یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ ڈوب رہا ہے نا، اگر آپ اس کو بچانے میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اس کی پریکٹس کریں، اور اس میں یہ ہے کہ آپ نے اپنے قریب اس کو لگنے نہیں دینا، اس کو اس کے بالوں سے پکڑ کے ایسے اوپر کرنا ہے تاکہ اس کا جب منہ باہر نکلے تو اسے بتائیں کہ بھی تو بچ گیا، منو ہاتھ نہیں لانا، ہاں ہاتھ لایا تو گے. یا پھر دوسرا حال یہ ہے کہ آپ ٹیوب لے کے اپنے گرد باندھ کے یا لائف جیکٹ باندھ کے تو پھر آپ کودیں، تو اس کے ذریعے آپ کے بچت کے چانسز ہیں. اگر آپ صرف اپنے ہاتھوں کے یا پاؤں کے سہارے پہ سویمنگ کرتے ہوئے دریا میں یا تالاب میں کسی کو بچانے کے لیے گئے تو ہم تو ڈوبے ہیں سنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے. ہاں یہ آپ، میں بتاؤں میرے ساتھ یہ پریکٹیکلی ہو چکا ہے. یعنی میں جب ایف ایس سی میں پڑھتا تھا نا، تو ہمارے 1994 کی بات کر رہا ہوں، اس وقت میری عمر 16-17 سال تھی. ہمارے گھر کے پیچھے ایک برفخانہ ہے، تو اس میں انہوں نے نا ایک 5 فٹ کا تالاب، ایک 16 فٹ کا تالاب بنایا ہوا ہے. لوگوں کی ایک تیراکی بھی سیکھ لیتے ہیں اپنے طور پہ، ویسے بھی لوگ زیادہ تر گرمیوں میں نہانے کے لیے جاتے ہیں. تو میں بھی ایک دفعہ نا، جب میں نے 5 فٹ وہ والا جو تالاب ہے نا اس میں مجھے مہارت ہوگی نا کہ میں اب تیراکی کر سکتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم 16 فٹ والے میں جانا شروع ہو گئے. اور 16 فٹ والا تالاب جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں تھا، بمشکل وہ میرا خیال ہے 10x10 کا ہوگا یا 8x8 کا، چھوٹا انہوں نے بنایا ہوا تھا، لیکن گہرا تو ہے. جس کو تیراکی نہ آتی ہو اس کو تو 6-7 فٹ بھی مارنے کے لیے کافی ہے، اس کے قد سے اوپر ہونا چاہیے پانی. اور ایک غوطہ آیا تو کیا، اگر آپ کانفیڈنس لوز کر دیں تو آپ 5 فٹ والے میں بھی مار سکتے ہیں. ہاں مرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے بس، ورنہ 5 فٹ والا بھی آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. تو میں وہ یعنی کنارے پہ پھر بیٹھ کے باری باری لوگ جاتے ہیں نا، تو ایک کوئی بچہ تھا چھوٹا، مجھ سے تو میرا 5-6 سال چھوٹا ہی ہوگا، وہ بھی بےچارا نہانے کے لیے آیا. اب اس کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ اتنا گہرا ہے، اس نے چھلانگ مار دی تو وہی ہوا کہ وہ پاؤں نیچے اس کے لگ ہی نہیں رہے. ٹھیک ہے، اب ظاہر ہے انسان بعض اوقات، انسان کے اندر اللہ نے ایک ایسی نیچر رکھی ہے کہ وہ پسیج جاتا ہے. اب مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کسی کو بچاتے کس طرح ہیں، میں نے چھلانگ مار دی اس کو بچانے کے لیے. ٹھیک ہے، جب چھلانگ ماری تو اس نے اسی طریقے سے مجھے بھی پکڑ لیا، مجھے بھی ایک دو ہوتے آئے. مجھے نہیں یاد کہ مجھے کس نے کنارے پہ لگایا، اللہ نے. ٹھیک ہے، بار اس ایک لمحہ مجھے آج بھی زندگی میں نہیں بھولتا کہ میں نے اپنی لائف کنکلوڈ کر لی تھی اس وقت. ٹھیک ہے، مجھے یقین ہو گیا تھا کہ اب میں نے نہیں بچ، کیونکہ اس نے فوراً مجھے یوں کر کے پکڑ لیا. تو آپ اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مار رہے تو اس کو کہاں سے بچائیں گے؟ بل کس طریقے سے ہوا کہ وہ اچانک ہی ہم دونوں نہ کنارے پہ لگے؟ وہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کر دیتا ہے، جیسے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتے ہیں جو تم پہ حفاظت کے لیے مقرر ہیں. ورنہ یہ چھوٹے بچے تو میں آپ کو بتاؤں، یہ تو بڑے نہ ہو، جس طرح یہ اندھا دھند بھاگتے ہیں، اور گھر میں کتنے ٹیبلوں کے کونے تیار بیٹھے ہوئے، صرف ٹچ ہی کرنا ہے ادھر، بڑا بندہ مر جاتا ہے. اور اکثر آپ دیکھتے ہیں لوگ کہتے ہیں وہ بس اکھ بچ گئی جی، ایتھے لگا جی، کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے، بڑی مشکل کان پٹی بچی جی. سر وہ بچتی نہیں ہے، بچائی جاتی ہے، ورنہ یہ چھوٹے بچے تو کبھی بڑے ہو ہی نہیں سکتے اگر یہ غیر معمولی اللہ تعالیٰ کی طرف سے حفاظت نہ ہو. اور یہ مسلمان اور کافر دونوں کے بچوں کے لیے ہوتی ہے، ظاہر اللہ نے تو سب کو دنیا میں بڑا کرنا ہے. اور یہ تو وہ چیزیں ہیں جو آپ فزیکلی آبزرو کر رہے ہیں. ابھی اگر آپ وہ چیزیں جو مائکروسکوپ کے ذریعے نظر آتی ہیں، جو آپ نیکڈ آئی سے دیکھ نہیں سکتے، یقین کریں اگر آپ نیکڈ آئی سے چیزیں دیکھنا شروع کر دیں تو آپ دنیا میں کوئی چیز کھا نہیں سکتے. ہر کھانے والی چیز کے اوپر آپ کو ہزاروں کی تعداد میں جراثیم نظر آئیں گے. آپ کی اپنی کھال کے اوپر کتنے جراثیم ہیں جو ابھی نظر نہیں آ رہے، آپ خوردبین سے دیکھیں، مائکروسکوپ سے، تو وہ آپ کو نظر آئیں گے. اس میں یوزفل بھی ہوتے ہیں، ہارمفل بھی ہوتے ہیں. لیکن اللہ نے انسان سب سے خطرناک، بلکہ خطرناک چیز تو انسان ہے، اس کا امیونٹی سسٹم ہے جو خود ان جراثیم سے لڑ کے انہیں مار دیتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا. یہ تو آج ہمیں سائنس بتا رہی ہے نا کہ لائف کتنی کمپلیکس ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح حفاظت کے بندوبست کیے ہیں انسانوں کے لیے. سبحان اللہ الحمدی عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد کلماته. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 شادیوں کے پیچھے کیا لاجک ہے, بالخصوص سیدہ عائشہ کے ساتھ. مختلف روایات میں 16 سے کم عمر بتائی جاتی ہے, بے شک اس کے پیچھے اللہ کی حکمت ہے, مگر پھر بھی پاکستانی قانون چائلڈ میرج ریسٹرکشن ایکٹ 1929 کے تحت 16 سال سے کم عمر لڑکی کے نکاح کو جرم سمجھا جاتا ہے. یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جی. نبی علیہ السلام کی جو کثرت ازواج ہیں وہ آپ کی خصوصیت ہے اور قرآن میں موجود ہے. سیدہ عائشہ کی عمر کے حوالے سے بھی میری ویڈیو ریکارڈ ہے. یہ اعتراضات جو غیر مسلم کرتے ہیں ان سے ہمارا اصل اختلاف اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید کے اوپر ہے. ونس جب گاڈ ایگزسٹ کرے گا پھر ول آف گاڈ کے مطابق آپ کو چلنا پڑے گا. نبی علیہ السلام کی صرف یہ خصوصیت نہیں ہے, بخاری مسلم میں آیا کہ نبی علیہ السلام نے فجر کی سنتیں پڑھی اپنے گھر میں, اس کے بعد لیٹ گئے. سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے خراٹوں کی آواز سنی, بہت اونچے نہیں, معمولی خراٹ ہے, سنت ہے یہ. نبی علیہ السلام اٹھے, وضو بھی دوبارہ نہیں کیا, حجرے کا دروازہ سیدھا مسجد میں کھلتا تھا, مسجد میں گئے, نماز پڑھا کے واپس آئے. تو میں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے, آپ کا وضو. تو آپ نے فرمایا ہم انبیاء کی صرف آنکھیں سوتی ہیں, دل جاگتے ہیں. یہ بھی حضور کی خصوصیت ہے. نبی علیہ السلام کی تو کئی ایک خصوصیات ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص کھڑے ہو کے نماز پڑھتا ہے نا, اس کی بنسبت جو بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اسے آدھا ثواب ملتا ہے, جو جان بوجھ کے ایسے کرتا ہے, وہ بھی نفلی نماز کے لیے. فرض نماز تو بیٹھ کے ہوگی نہیں سوائے مجبوری کے. مسلم شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام ایک دفعہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے, ایک صحابی کہتے ہیں مسجد میں داخل ہوا, میں نے حضور کو دیکھا بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, میں نے آپ کے ماتھے پہ ہاتھ رکھا چیک کرنے کے لیے آپ کو بخار تو نہیں ہے. دیکھیں صحابہ کرام کتنے فرینک تھے حضور کے ساتھ. ہاں یا پیر کو ہاتھ نہیں لگا سکتے اور ڈائریکٹ جا کے ماتھے پہ ہاتھ, تو آپ میں کیا ہوا ہے کہ رسول اللہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں, آپ نے تو خود فرمایا تھا کہ بیٹھ کے آدھا ثواب ملتا ہے. تو آپ نے فرمایا میں عام لوگوں کی طرح نہیں ہوں, مجھے اللہ تعالیٰ بیٹھ کے بھی پورا ثواب ہی دیتا ہے. خیر نبی علیہ السلام کی اپنی ایفرٹس اور کاموں میں لگ رہی تھی نا, اس وجہ سے اللہ نے آپ کو کچھ چیزیں پروٹوکول کے طور پہ دی ہوئی تھی. اس طریقے سے بخاری مسلم میں نبی علیہ السلام بغیر افطار کیے ہوئے اگلا روزہ رکھ لیتے تھے, جسے وصال کے روزے کہا جاتا ہے. صحابہ نے رکھے تو بیہوش ہونا شروع ہو گئے, تو آپ فرمایا ایوکم مثلی, تم میں سے کوئی میری مثل ہو سکتا ہے؟ کسی نے نہیں پڑھا کہ کل انما انا بشر مثلکم. ہاں ان کو پتا تھا کہ یہ آیت آپ کی جنس کے بارے میں, آپ کی سپیشی کے بارے میں ہے, کہ آپ انسان ہونے میں ہماری طرح ہیں, مرتبے میں ہماری طرح نہیں ہے. بخاری مسلم حدیث ہے نماز میں خشوع خضوع کے ساتھ کھڑے ہوا کرو. اللہ کی قسم میں نماز کی حالت میں اپنے پیٹ کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوں, یعنی جب آپ جماعت کرواتے ہیں نا تو نبی علیہ السلام کو ان دو آنکھوں سے پیچھے بھی نظر آتا تھا کہ کون اپنی داڑھی سے کھیل رہا ہے, آپ کو نظر آتا تھا. تمہارا خوشی اور خضوع مجھ پر پوشیدہ نہیں رہتا. بخاری مسلم میں آپ کے پسینے سے خوشبو آتی تھی, یہ آپ علیہ السلام کی خصوصیت تھی. بخاری مسلم میں آیا آپ نماز کے دوران جو سورج گرہن کی نماز کسوف ہے اس میں آپ چند قدم آگے چلے, پھر آپ نے یوں ہاتھ بڑھایا پھر نیچے کیا. صحابہ نے کہا کہ آج ہم نے آپ کو نماز میں ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا نماز میں اللہ نے مجھے جنت دکھائی, اس میں بھی میں نے ایک انگوروں کا گوشہ دیکھا. میں نے ارادہ کیا کہ میں تمہارے لیے توڑ لوں, اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے. کیوں؟ جنت کو فنا نہیں ہے, ایک دانہ توڑیں گے دوبارہ اس کی جگہ دانہ اگ جائے گا. جنت کو فنا نہیں, فنا اس دنیا کی چیز کو ہے. پھر میں نے ارادہ ترک کر دیا. اس ایک حدیث میں آپ دیکھیں ساتوں آسمانوں کے اوپر جنت دیکھی, ہاتھ بڑھایا زمین سے ساتوں آسمان کراس کر کے اوپر ہاتھ بھی پہنچنے والا, اس کے بعد آپ توڑ کے اسے نیچے بھی لا سکتے تھے. یہ وہ ساری کوالٹیز ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ اٹیچ تھی, غیر معمولی شخصیت تھی. لیکن یہ ساری باتیں ان کے لیے جو آپ علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر مانے. جب اللہ کا پیغمبر مان لیا تو باقی ساری چیزیں خود بخود ماننی پڑ جائیں گی. اصل کوشچن یہ ہے کہ آپ خدا کو مانتے ہیں کہ نہیں, اس کے بعد یہ ساری چیزیں شروع ہوں گی. اب آ جائیں جو یہ چائلڈ میرج والا جو ایکٹ ہے, انتظامی طور پر مجھے اس طرح کے جو قوانین ہیں ان کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف عورت کا یا مرد کا بالغ ہونا کافی نہیں ہے شادی کرنے کے لیے, اس کی ذہنی بلوغت بھی ہونی چاہیے, فائنینشلی وہ فیملی کو سپورٹ بھی کر سکتا ہوں. آپ جن زمانوں کی باتیں کر رہے ہیں نا, ان زمانوں میں سکول کالج نہیں ہوتے تھے, بچپن سے بچے جیسے ہی ماں کی گود سے اترتے تھے باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, آج جو اٹیچمنٹ اولاد کی ماں کے ساتھ ہے نا, عرب ملکوں میں یہ اٹیچمنٹ باپ کے ساتھ ہوتی تھی, ماں تو شاہی کوئی نہیں ہوتی تھی, ماں کا ذکر آپ کو کہیں نہیں ملتا, باپ کا نام ان کے ناموں کے ساتھ لگتا تھا, تربیت ساری باپ کرتے تھے, باپ ہی بیٹوں پہ فخر کرتے تھے. قرآن میں بھی آپ دیکھیں نا بار بار بیٹوں کا ذکر آیا, وہ ماحول ہی کچھ اور تھا, اس میں باپ بیٹے کا ریلیشن شپ ہوتا تھا, ماں بیٹے کا نہیں ہوتا تھا. مکمل طور پہ وہ کیا سکھانا ہوتا تھا, گھوڑ سواری سکھانی ہوتی تھی, تلوار نیزہ چلانا, قبائلی سسٹم میں یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے اپنی حفاظت کے لیے. تو بچے بچپن میں باپ کے ساتھ اٹیچ ہو جاتے تھے, اس کی وجہ سے باپ بچوں کو بچپن ہی میں ہر چیز کے اوپر ایجوکیٹ کر دیتے تھے. میں آپ کو وثوق کے ساتھ کہتا ہوں, ہم لوگ اپنی ینگ ایج میں سیکس کے بارے میں اتنے ایجوکیٹڈ نہیں تھے جتنے کہ صحابہ کرام کے بچے ان زمانوں میں ایجوکیٹڈ ہوتے تھے, جن عمروں میں ہمارے نوجوانوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی ہیں اتنی عمروں میں ان کے بچوں کی شادیاں ہو رہی ہوتی تھی. ہاں, چھوٹی چھوٹی عمر میں شادیاں ہو جاتی تھی, تو ان ساری چیزوں میں وہ ایجوکیٹ ہو جاتے تھے سیکس کے پوائنٹ آف ویو سے. تو بڑی آسانی سے آج چونکہ میڈیا کا دور آیا نا, تو اس لیے میں آج کی بات نہیں کر رہا, میں اپنے ایج فیلوز کی بات کر رہا ہوں. اور پھر گھروں میں لوگوں نے جانور بھی پالے ہوتے تھے, بکریاں بچے دیتی تھیں, ان کو اس طرح کی ساری چیزوں کے بارے میں ایجوکیشن بچپن میں ان کی نیچر کا حصہ ہوتا تھا. یہ ایسی چیز نہیں ہوتی تھی جس کی وجہ سے وہ ایک دم بہت بڑا کوئی ٹروتھ ان کے اوپر ریویل ہو گیا, یہ ان کی نارمل زندگی کا حصہ ہوتا تھا. اس صورتحال میں شادی چھوٹی عمر میں ہو جانا کوئی مایوب بات نہیں تھی. لیکن آج کل آپ کو پتا ہے کس طریقے سے بچے بچیوں کو بھگا کے لے جاتے ہیں, ان کو بس یہی پتا ہوتا ہے کہ جس طرح ہم پب جی کھیل رہے تھے اور لو میں مبتلا ہو کے شادی کر لی, تو شادی کے بعد پوری زندگی پب جی کھیلنی ہے نا. شادی وہ دم ہے جس کے ساتھ اتنا بڑا ہاتھی لگا ہوا ہے کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. یہ آپ کو دم نظر آ رہی ہے, یہ جو پب جی کھیل رہے ہیں نا آپ, یہ آپ کی جو منگنیاں ہوتی ہیں, آپ کے جو جناب افیئر چلنے شروع ہو جاتے ہیں, آپ کو پتہ نہیں اس کے بعد آپ کے ساتھ بننی کیا ہے. وہ سمجھتے ہیں وہ جی نیٹ پہ دوستی ہوئی جی, گوری آ کے پاکستان سے کالا لے گئی. ٹھیک ہے, اب بعد میں کیا ہوا اس کالے کے ساتھ اور اس گوری کے ساتھ, وہ تو کسی نے کلوزلی واچ نہیں کیا ہوتا. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہماری اکیڈمی میں روزانہ کئی فون ایسے آتے ہیں جن فون کالز میں میاں بیوی کے اختلافات ڈسکس ہو رہے ہوتے ہیں. اور میں نے جو اپنے اکیڈمی کے بھائی دیکھتے ہیں اس پورے سسٹم کو, ان کو کہا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی فون آئے اس سے پوچھنا ہے کہ لو میرج تھی یا ارینج تھی. سرکار آپ حیران ہوں گے, 99.99%, یعنی سمجھ لیں کوئی ہفتوں بعد کوئی ایک آدھ کیس آتا ہے ارینج میرج کا, باقی آلموسٹ ساری کی ساری لو میرجز ہوتی. اور لو میرج میں پھر لب دے پھر دینے ایسا پھر دماغ دے ہوتے چڑھتا ہے, کیونکہ وہ ایک فیکٹر دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. اس لیے پھر شریعت میں دیکھیں پابندی کیا ہے کہ آپ نے لڑکی ہے نا تو وہ ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی. سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ نکاح باطل ہے اگر وہ ولی یعنی ولی سے مراد اس کا باپ، باپ مر گیا تو بڑا بھائی، قریبی مرد رشتہ دار جس کا ایکسپوئر ہو دنیا کے ساتھ، یہاں جا کے کورٹ میرج کر لیتے ہیں، پھر یہاں کے فون کرتے ہیں جناب کورٹ میرج ہو گئی ہے، ہم کہتے ہیں نہیں ہوئی بھائی، اس طریقے سے تو نہیں کریں گے، دوبارہ کر لیں، جی دوبارہ کریں، لیکن جب تک باپ اجازت نہ دے، نہیں اب راضی ہو گیا، اب ہو گیا تو تجدید نکاح کریں۔ یہ آئے دن آپ کو اس طرح کے قصے سننے کے ملتے رہتے ہیں نا، یہ پچھلے دنوں جو وہ جو دو بچیاں، ہمیں بھی لوگ جناب میسج کر رہے ہیں، جناب وہ بچیاں اغوا ہو گئی ہیں جی، آپ ویڈیو ریکارڈ کریں، میں کہ رکو ذرا، صبر کرو، دیکھ لو، دونوں بھاگی ہوئی تھی، جا کے انہوں نے کورٹ میرج کر لی ہے۔ اب ٹی وی میں تو خبر بڑی اچھی لگ رہی ہے کہ دو پیار کرنے والوں نے آپس میں شادی کر لی ہے، لیکن ان کے ماں باپ کے اوپر کیا گزری ہے، اور ماں باپ بھی کتنے بیوقوف ہیں، ایسی مائیں اور باپ، وہ کیسے ماں باپ ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ان کی بچی بھاگی ہے یا اغوا ہوئی ہے، عموماً ماؤں کو تو پتہ ہوتا ہے، وہ باپ سے چھپاتی رہتی ہے کہ ہماری کوٹنا لگ جائے، پھر اگر یہ ہو ہی گیا تو میڈیا میں آنے کی کیا ضرورت ہے، اپنے اور کپڑے اتروانے کی، جو ہونا تھا ہو چکا، اب تو چپ کر کے اس معاملے کو دباؤ۔ اب آ کے وہ بحث کر رہے ہیں اس معاملے میں کہ جی دیکھیں، وہ کہہ رہی ہے جی میں اتنے سال کی ہوں، اس کا باپ کہہ رہا ہے نہیں یہ تو دیکھ لو یہ میری بچی ہے، مجھے پتا ہے اس کا پاسپورٹ ہے، یہ تو 14 سال کی ہے، یہ تو شادی کر ہی نہیں سکتی، شرعی طور پہ تو وہ شادی اسٹیبلش ہو گئی ہے اگر وہ بالغ ہے، اب اس میں سے آپ نے نکالنا کیا ہے، قانونی طور پہ تھا وہ قانون تو سندھ میں پاس ہوا ہوا ہے، پنجاب میں تو نہیں ہے، وہ ادھر آ کے انہوں نے کورٹ سے اپنے آپ کو چھڑوا لیا، تو یہ کہنے کو کریٹیسائز کرنا کسی قانون کو یہ آسان ہوتا ہے، لیکن قانون بعض اوقات ضرورت کے تحت بنائے جاتے ہیں، وہ شریعت کے حلال و حرام سے اس کا تعلق نہیں ہوتا، لیکن بہرحال اسے اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے، جس طرح کے قحط کے دنوں میں سیدنا عمر نے چور کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو موقوف کر دیا تھا، کہ ہو سکتا ہے کسی شخص نے زندگی موت کی کشمکش میں جان بچانے کے لیے کوئی چوری کی ہو، اس لیے صورتحال کو دیکھنا ضروری ہے۔ تو اس طرح کے جب قوانین بنتے ہیں اس کے ہر اسپیکٹ کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے، شریعت نے شریعت کی باؤنڈریز کے اندر اندر بعض اوقات قانون سازی کی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اس طرح کا قانون بنائیں کہ جس کی وجہ سے معاملات ٹیکل کرنے آسان ہو جائے، اسے حلال و حرام کا مسئلہ بنا کے پیش نہیں کرنا چاہیے۔ تو میرا تو خیال ہے کہ یہ تو کہہ رہے ہیں 18 سال میں، میں تو کہتا ہوں 18 سال میں بھی شادی اسی کی جائے جو گھر کا خرچہ اٹھا سکتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، اے نوجوانوں کے گروہ، تم میں سے جس میں استطاعت ہو تو وہ نکاح کرے، بے شک یہ نگاہوں کو نیچے رکھتا ہے اور تمہاری شرمگاہ اور عفت اور عصمت کی حفاظت کا ذریعہ ہے، اور جو نکاح کرنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو وہ روزے رکھ کر اپنی شہوت کو ٹھنڈا کرے۔ اس کا مطلب ہے شہوت اس میں موجود ہے، پھر کون سی استطاعت ہے جو اس میں موجود نہیں ہے؟ خرچہ اٹھانے کی۔ او جی وہ ایک صحابی تھا، وہ بڑا غریب، خدا دانا ہے، وہ غریب تھا، وہ غریب کے ساتھ کیا، کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں، یہ رول کے طور پہ ہے، یہاں تو لوگ شادی کرتے ہیں امیر ہونے کے لیے، اس طرح کی شادیوں کی نبی علیہ السلام نے کیا اجازت دی ہوئی ہے؟ جو چیز دیکھنے والی وہ دیکھتے نہیں، نبی علیہ السلام کی حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ عورت سے 4 بجے سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے، حسب و نصب کی وجہ سے، مال کی وجہ سے، اور دینداری کی وجہ سے۔ پھر آپ نے فرمایا اللہ کے بندوں دینداری کو دیکھا کرو، پہلے نمبر پہ دینداری کو دیکھو، دینداری کون دیکھتا ہے؟ آج تک میں نے تو نہیں کبھی سنا کہ کبھی رشتے کے لیے وہ گئے ہو تو پوچھا ہو کہ آپ کی بچی نماز پڑھتی ہے، پردہ کرتی ہے، یا بچے کی داڑھی ہے؟ چلو نہیں ہے تو شادی کے بعد پھر داڑھی ہم نے رکھوانی ہے اپنے دماد کو، ٹائم کیا ہوتا ہے دیکھو بندہ لے کیا ہو اس طرح کا، آج کل تو ویسے ہی ذرا داڑھی فیشن بن گئی ہے نا، اب تو چھوٹی چھوٹی داڑھی ساروں نے رکھ لی ہے، خرچہ بھی بچ جاتا ہے، اور ویسے بھی شیو سے ذرا بہتر انسان، ذرا سوبر نظر آتا ہے۔ تو ایک کلچرل طور پہ اب یہ ڈراموں کی وجہ سے یہ آنی شروع ہوگی، یہ معاملہ الگ ہے. باقی یہ جو بچیاں اس طریقے سے نکل رہی ہیں نا، اس کے پیچھے ایک اور ریزن بھی ہے جس کی طرف ماں باپ کو توجہ کرنے کی ضرورت ہے. اب یہ دونوں کیسز جو ہیں وہ سید بچیوں کے ساتھ ہوئے ہیں، یہ حسن اتفاق نہیں ہے. بیسیکلی سیدوں میں، خصوصاً یہ جو کاظمی سید ہیں، ان کے اندر اس حوالے سے بڑی سختی ہے. غیر سید میں یہ اپنی بچیاں نہیں دیتے، بوڑھی ہو جاتی ہیں، مر جاتی ہیں. اور ایک روایت کا انہوں نے غلط مطلب نکال لیا ہوا ہے، جو سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو، اپنے ہم پلہ میں. کف سے مراد وہ صرف اپنا خاندان لے لیتے ہیں، حالانکہ یہ چھوٹا سا فیکٹر بھی نہیں، ایک چھوٹی سی آپ سمجھ لیں فیکٹری ہے، فیکٹر بھی نہیں. کف ہم پلہ سے مراد یہ ہے تعلیم میں ہم پلہ ہو، دولت میں ہم پلہ ہو، سٹیٹس میں ہم پلہ ہو. باقی ٹھیک ہے، خاندان بھی ایک ہو بہتر ہے، عادتیں ملتی جلتی ہوتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ رائیوں کو اٹھا کے تو گجروں میں جا کے پھینک دیں، ایک کھنڈے خاندان رہے تو دوسری جڑی دودھ پیندی رہے، نہیں. اس میں چانس ہوتے ہیں کہ نبھے گی نہیں، اور پھر ایک دوسرے کو تان بھی دیا جاتا ہے خاندان کا، ٹھیک ہے نا. وہ کہیں گے جی گنڈے کھانے والی قوم، وہ کہے گا جی دودھ پینے والی قوم. اس لیے پریفر یہ ہے کہ اپنے خاندان میں ہی کریں. لیکن یہ چیز واجب نہیں ہے، نبی الاسلام کا یہ فرمان مشورے کے طور پر. خود نبی الاسلام نے اپنی دو بیٹیاں بنو امیہ میں دی ہیں. ہاں قریش رود تھا، لیکن بہرحال بنو ہاشم کے برابر تو نہیں تھا بنو امیہ. سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے، تو کف ہم پلہ سے مراد یہ ساری چیزیں. اور میں نے دیکھا ہے تعلیم ایک ایسا فیکٹر ہے کہ یہ سارے کے سارے فرق ختم کر دیتا ہے. دو پڑھے لکھے مرد و عورت، چاہے وہ کسی خاندان سے ہیں، ان کا سوچنے کا، سمجھنے کا، زندگی گزارنے کا لیول ایک ہو جاتا ہے تعلیم کی برکت سے. تعلیم ہر چیز کے اوپر سپر سیڈ کر جاتی ہے. تو آج کے دور میں پہلے نمبر پہ میں سمجھتا ہوں تعلیم ہے جو کف ہے. بعد کی چیزیں بھی دیکھیں آپ، دولت بھی، اسٹیٹس بھی. اب یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ ایک بچی جو بچپن سے گرمیوں میں ایئر کنڈیشن میں سوئی ہے، اسے لا کے آپ جھونپڑی میں لے آئے اور اسے جو ہے وہ مولا علی کے زہد والی حدیثیں سناتے رہے آپ، اور سیدہ فاطمہ کی چکی والی حدیثیں سنائے اور لا کے چکی اس کے سامنے رکھتے ہیں. نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. چکی والی چاہیے تو جائیں پھر چکی والی لے کے آئے، تھوڑی بھی چکی چلائے گی، اور اتنی سخت جان ہوئے گی جو لڑائی ہوئے گی تو گوڑے تلے دے کے مارے گی تو. ہاں ذہن چ رکھنا، ہاں یہ نہیں ہے. تھوڑی چکی ایسی چلائے گی، تھوڑا شوق بھی پورا ہو جائے گا چکی چلانے کا. بڑا ظلم ہے اپنے کف میں شادی کرنی. تو یہ جو اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں نا، اس کی وجہ سے پھر سنی شیعہ کا کنفلکٹ آ جاتا ہے. جی سید تو ہیں لیکن وہ سنی ہیں، ہم شیعہ ہیں. یار امام خمینی، ان سے بڑا کون سید ہے؟ ان کے داماد جو ہے نا وہ غیر سید ہے، انہوں نے اپنی بیٹی غیر سید کو دی ہوئی ہے. یہ دو مسئلے پاکستان کے شیعہ کے بڑے عجیب ہیں جو ایران میں نہیں ہیں. ایک نبی الاسلام کی چار بیٹیوں والا مسئلہ، ایران کے شیعہ میں بہت سے علماء نبی الاسلام کی چار بیٹیاں مانتے ہیں. بلکہ نہج البلاغہ میں حضرت عثمان کو جب حضرت علی سمجھانے آئے ہیں، جب ان کے گورنروں کی شکایتیں پہنچی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ تمہارا معاملہ ابو بکر عمر والا نہیں ہے، تمہیں رسول اللہ کی قرابت زیادہ حاصل ہے، دامادگی کا شرف حاصل ہے، اس لیے تم زیادہ احتیاط کیا کرو. ایک یہ مسئلہ چار بیٹیوں والا، اور دوسرا سید کا غیر سید سے نکاح. تو امام خمینی نے تو اپنی بیٹی خود غیر سید کو دی ہوئی ہے. اچھا سید یہ کہتے ہیں جی آپ بچی کسی کی لے سکتے ہیں سید کے لیے، اپنی بیٹی نہ دیں، تو امام خمینی نے تو دی ہے. اہل سنت میں بھی بعض لوگوں نے غلوب کیا، پیر میر علی صاحب نے پوری کتاب لکھی، انہی کا وہ پڑپوتا ہے پیر نصیر الدین صاحب، انہوں نے ان کے خلاف فتوا لکھا ہے کہ میرے پردادے کا یہ فتوا غلط ہے. اس کی وجہ سے ان کے ابا جی پوری زندگی ان سے ناراض بھی رہے کہ اس نے ساڈے بابیاں نال مخالفت کیتی ہے ان کا. لیکن یار بابا تو ہم نے اس کو ماننا ہے نا جس کی قبر مدینے میں ہے. ہمارے بابا جان تو وہ ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم. نبی مومنین کی جانوں پر ان سے بڑھ کر حق رکھتے ہیں اور نبی کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. تو نبی علیہ السلام امت کے کیا ہوئے؟ باپ روحانی طور پر. تو ان کو ماننا ہے نا. تو یہ جو اس قسم کے آپ کو واقعات مل رہے ہیں اس کے پیچھے اس طرح کی بنیاد کے اوپر بچیوں کو زیادہ عرصے تک بٹھانا, پھر بچیوں کی مرضی کے بغیر ان کے رشتے کرنا, لیکن اس کا یہ بھی نہیں حال ہونا چاہیے کہ بچی بھاگ جائے, انکار کر دے. اگلے دن ایک فون آیا کہ جی وہ اس وقت تو شادی کر لی تھی لیکن طلاق لینی ہے وہ ماں باپ کے روب کی وجہ سے. تو میں نے کہا اب ماں باپ کو ذلیل کروانے لگے ہو, جرت کرنی تھی نا اس وقت, انکار کرنا تھا, وہ ذلت کام تھی. اب شادی کے بعد جب طلاق لو گی تم تو کیا ہوگا, تمہاری دوبارہ شادی میں ایشو آ جائے گا, اور ماں باپ کی جو ذلت اور جو خرچہ ہوا پہلے, پھر اب آپ اور جو جہیز دیا اور باقی ساری چیزیں وہ آپ کورٹ اور کچہری کے چکر کاٹتے رہو, اس سے بہتر ہے کہ پہلے انکار کر دو بعد میں جو ذلیل کرنا ہے. لیکن بھاگنے والا کام نہیں ہونا چاہیے. اس شادی ٹائم پہ نہ ہونا یا مرضی کے خلاف شادیاں کروانا یہ بھی سبب بنتا ہے. میں جسٹیفائی نہیں کر رہا ان بچیوں کو جو بھاگ جاتی ہیں, لیکن ماں باپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ وہ بھی اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں جس کی وجہ سے اس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. اور جب آپ کو نظر آئے نا ایسا ہونے لگا ہے, اس سے پہلے کہ یہ کام ڈھل جائے, اگر وہ لڑکا ٹھیک ہے پھر ذات پات ان چیزوں کو فرق کو دیکھے بغیر چپ کر کے شادی کر لیں, اون کر لیں عزت کے ساتھ. پوری زندگی آپ کی بھی عزت کریں گے وہ, باقی انہوں نے تو اپنی مرضی کرنی ہے. نہ خود ذلیل ہوں نہ ان کو ذلیل کریں, آنکھیں بند کر لیں. میں نے تو سمجھدار ماں باپ دیکھے ہیں وہ چپ کر کے, یونیورسٹی میں اگر کوئی کسی کا ایسا معاملہ چلا ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے بیٹا تمہاری زندگی ہے گزارو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. پوری زندگی ایسی بہویں بھی عزت کرتی ہیں, ایسے بیٹے بھی عزت کرتے ہیں اپنے ماں باپ کی. اور جو لوگ گن پوائنٹ کے اوپر کروانا چاہتے ہیں نا, آپ دیکھتے ہیں جناب, عورت ایسی مخلوق ہے اپنے خاوند کے ساتھ پوری زندگی اپنے بھانجوں بھانجیوں بھتیجوں بھتیجیوں کی وجہ سے خاوند کے ساتھ لڑتی ہیں. اپنی اولاد کے لیے اتنی سینسٹیو نہیں ہوتی ہیں جتنی اپنی بھانجیوں اور بھتیجیوں کے لیے ہوتی ہیں عورتیں. لیکن حیران کن بات ہے, اسی بھانجی اور بھتیجی کو جب وہ بیاہ کر بہو بنا کے گھر لاتی ہیں, ہائے ہائے ہائے ہائے, توبہ توبہ توبہ توبہ توبہ, صرف اس بھانجی سے حاضری ہونا پڑتا, اپنی بہن کے ساتھ بھی مرنا جینا ختم ہو جاتا ہے. کوئی طلاق ہو گئی تو بہن بھائی بھی ہاتھ سے گئے, بھانجی بھتیجی بھی گئی, اور پہلے پوری زندگی خامدوں کے ساتھ لڑی ہوتی ہیں, اتنے اچھے اچھے رشتے چھوڑ دیتی ہیں کہ نہیں میں تو اپنی بھانجی لے آنی ہے, میں تو اپنی بھتیجی لے آنی ہے, اور پھر اس کا کچومر نکالتی ہیں لا کے. اسی طرح کئی سہیلیاں وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کر کے اپنی سہیلی لے کے آتی ہیں, باقی سب کے ساتھ اس کی بن جاتی ہے, اس سہیلی کے ساتھ نہیں بنتی. سر یہ میں آپ کو وہ واقعات بتا رہا ہوں چونکہ میں ایک آپ سمجھ لیں معاشرے کے ڈاکٹر کے طور پہ بھی ہوں نا, میرے پاس لوگ اس طرح کے روحانی مسئلے خاندانی مسئلے معاشرتی مسئلے ڈسکس کرتے ہیں, میرے پاس یہ فرسٹ ہینڈ نالج ہوتا ہے کہ لوگ اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. اس لیے یہ آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ اس پلانٹ ارتھ پہ کوئی یونیک انسان نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیں کہ جو کچھ دوسروں کے ساتھ ہوا ہے وہ میرے ساتھ نہیں ہوگا, آپ کے ساتھ بھی ویسا ہوگا. بولنے شاہ ایسا مرنا نہیں گور پیا کوئی اور نہیں, تم نے بھی جانا ہے قبر میں, جس طرح باقی مرے ہیں تم نے بھی مرنا ہے, اس پوری اسٹیج سے تمہیں بھی گزرنا پڑے گا. اس لیے ان ساری چیزوں کو دیکھیں, میں نے تو اپنی زندگی میں دیکھا ہے تعلیم سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. اگر آپ کے پاس تعلیم ہے, پڑھا لکھا ایک جوڑا ٹالریٹ زیادہ کرتا ہے بنسبت ان پڑھ کے, اور یا پھر یہ ہے جو عموماً ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے, عورتیں بہت زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں, بچے اتنے پڑھے ہوئے نہیں ہیں. تو اگر پڑھا لکھا نہیں بچا تو اپنی اس کمزوری کو اوور کم کرے کہ وہ کم از کم کماتا اچھا ہو. پھر ایک پڑھی لکھی خاتون کو ایک ان پڑھ شور بھی اچھا لگتا ہے. اگر وہ کام بھی نہیں کرتا, پڑھا لکھا بھی نہیں ہے, تو سر پھر وہ اس کو نوکر کی طرح ٹریٹ کرے گی. یہ ذہن میں رکھیے گا. الا ماشاءاللہ کوئی آپ کے ساتھ کوئی کرامت والا معاملہ ہو جائے, ادروائز ایسے ہی ہوگا. کوشش کریں, آپ بہت زیادہ پڑھے لکھے ہیں تو بہت زیادہ پڑھی لکھی خاتون کے ساتھ شادی بھی نہ کریں. نارمل پڑھی لکھی ہو, اس میں بھی بہت زیادہ نقصان ہو جاتا ہے پھر, اور بعد میں مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں. لیکن اتنی کم تعلیم بھی نہ ہو کہ وہ آپ کے بچوں کی تربیت نہ کر سکے. آج کے دور میں ایٹ لیسٹ بیچلر ڈگری تو ہونی چاہیے, ماسٹر ہو تو بہتر, لیکن بیچلر ڈگری کم از کم ضرور ہونی چاہیے. اور ایسی خاتون کے ساتھ شادی کریں ہمارے نوجوان جو ورکنگ لیڈیز نہ ہوں, اگر انہوں نے اپنے باقی معاملات کو ساتھ لے کے چلنا ہے. ورنہ یہ ایک جو عورت ڈگری ہولڈر ہوتی ہے اس کے دماغ میں خام خواہ ایک بیماری چلتی رہتی ہے کہ میں نے اب نوکری بھی کرنی ہے, اور نوکری کے ساتھ آپ کو پتا ہے پھر کئی ایک مصیبتیں اور جڑی ہوئی ہیں. بچے پھر نانی اور دادی سنبھال رہی ہوتی ہے. ہاں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پڑھی لکھی عورت اگر جوانی میں بیوہ ہو جائے, اس کی تعلیم اسے کام آ جاتی ہے, وہ کہیں نوکری کر لیتی ہے. لیکن یہ تو کبھی کبھار کا معاملہ ہے نا, وہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن تو کسی وقت بھی ہو سکتی ہے. ہر ایک معاملے میں ان چیزوں کو دیکھنا پیرلل میں ضروری ہے. اور میں نے حدیث تو پہلے آپ کو بتائی کہ دینداری کو پہلے نمبر پہ دیکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں نہیں جی انشاءاللہ شادی کے بعد میں اسے برقعہ کروا لوں گا. تو قیامت تک کروا لا برقعہ, اتنا سوکھا کام نہیں ہے. یہ سب کی سب چیزیں پہلے شادی سے طے ہونی چاہیے, ادروائز بعد میں آپ کے لیے مصیبت کھڑی ہو جائے گی. بعد میں کون عمل کرتا ہے؟ آپ اپنے قریبی لوگوں کو نہیں بات سمجھا سکتے, تو کیا آپ گن پوائنٹ کے اوپر کروا لیں گے اپنی بیوی کی سے پردہ؟ یہ تو کنوکشن کے ساتھ ضروری ہے. اور کف میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ کٹر قسم کے فرقوں میں بھی شادیاں نہ کریں کہ ایک کٹر سنی ہے تو کٹر شیعہ میں جا کے شادی کر لے, کٹر وابی ہے تو کٹر بریلوی سے شادی کر لے. نہیں, جن کے کٹر ٹوٹے ہوئے ہو نا, ہماری ویڈیوز کی برکت ہے, اور وہ ماڈریٹ ہوئے ہوں, ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے قائل ہوں, بس ٹھیک ہے, اس کو آپ آگے لے کے چلیں. یہ جو کٹر ہے نا, یہ بہت خطرناک ہوتے ہیں. دو کٹر جب آپس میں ٹکرائیں گے ہاں تو دونوں ہی کٹ جائیں گے. اس لیے مہربانی کریں, یہ بعد میں یہ سارے معاملے نہیں دیکھے جاتے, یہ پہلے دیکھے جاتے ہیں. اور اس میں پھر وہی فیکٹر ہے کہ تعلیم یافتہ جو خاتون ہے اس تک بات پہنچانا, اس کو سمجھانا, لاجک پہ قائل کرنا, بنسبت ایک ان پڑھ کے یا پڑھے لکھے جاہل کے زیادہ آسان ہے. یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہے نا, یہ ان پڑھ جاہلوں سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں. کیونکہ ان پڑھ جاہل تو کہیں خاموش ہو جاتا ہے, پڑھا لکھا جاہل خاموش نہیں ہوتا, ہر بات کا کوئی نہ کوئی جواب تلاش کرتا ہے. جس کی نمائندہ مثال وہ لوگ ہیں جو آپ کو ہفتے بعد ممبر پہ نظر آتے ہیں جمعے کے خطبہ دیتے ہوئے. علماء یہ کتے کو بھی حلال کرنا جانتے ہیں, اور یہ فیکٹر ہر جگہ موجود ہے. پڑھا لکھا جاہل جو ہے وہ ان پڑھ جاہل سے بھی زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال, پڑھا لکھا جاہل ابو جہل بنا ہے, اور ان پڑھ وہ حضرت یاسر, حضرت سمیہ. اس زمانے میں تو ایک غلام طبقہ تھا, عمار ابن یاسر, بلال حبشی, ان کو بات سمجھ آ گئی. تو یہ پڑھے لکھے جاہل جو ہوتے ہیں نا, یہ زیادہ, یہ خطرناک نہیں ہوتے, خطرے ناک ہوتے ہیں. میرا خیال ہے یہ اردو کی ڈکشنری میں دو لفظ آ جانے چاہیے, ایک خطرے ناک اور ایک کانپے ٹانگ رہی ہے. یہ جو پڑھے لکھے جائے ہیں نا, ایسی ایسی بات کریں گے کہ آپ کی کانپے ٹانگیں گے. یہ اتنے خطرے ناک ہیں کہ آپ کی ٹانگیں کانپیں گی, یہ اتنے خطرناک ہیں. تو یہ ساری چیزیں مجھے ضمناً یاد آئیں کیونکہ آج کل میڈیا میں وہ آپ کو پتا ہے وہ ان بچیوں کا کیس چل رہا تھا, اس کے حوالے سے میں نے ضروری سمجھا کہ اگر اس طرح کے کوئی معاملات ہو جائیں تو خود آ کے اس طرح کے چیزوں کو میڈیا میں آ کے ہائی لائٹ نہ کریں. کیا افیکٹ پڑتا ہے لوگوں کے اوپر, اب ہر جگہ وہ خبر نکل رہی ہے, آپ کی مزید ہی ایک عزت خراب کرنے والا معاملہ ہے. اور کورٹس کو بھی چاہیے کہ اس طرح ایشوز کے اوپر بالکل ون سائڈڈ فیصلہ نہ کیا کریں، معاشرے کو، حالات و واقعات کو بھی دیکھا کریں کہ یہ رجحان کس طرف جا رہا ہے، اور اس کے پیچھے بھی بزرگان دین کی خدمات ہیں جنہوں نے کورٹ میرج کو الاؤ کیا ہوا ہے، اور یہ میاں بیوی بی راضی کیا کرے گا قاضی؟ میاں بیوی بی راضی نا، لڑکی لڑکا راضی تو نہیں نا، میاں بیوی بی پہلے بن تو جائیں کسی آفیشیل طریقے سے، بس اس کی بنیاد کے اوپر چونکہ فقہ انفی میں ہے کہ بغیر ولی کی اجازت کے آپ نکاح کر سکتے ہیں، کورٹ میرج اب پاکستان کے قانون میں اس لیے جائز ہے، اس میں بھی ہمارے بزرگان دین کی خدمات ہیں، اور پھر آپ کو پتا ہے غیرت کے نام کے اوپر قتل بھی ہوتے ہیں پنجاب میں، تو یہی کچھ ہوتا ہے نا، سندھ میں یا کے پی میں اگر اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے نا تو وہ باقاعدہ ان کی پوری ریکی کی جاتی ہے، اور وہ لڑکی اور لڑکا دونوں کو ہی مار دیتے ہیں، وہ یہ نہیں پرواہ کرتے یہ ہماری بچی ہے، اور داڑھی بھی رکھی ہوتی ہے، اور غیرت کے نام کے اوپر قتل کر رہے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی کیا بغیرتی ہے کہ آپ کسی کی جان نہ حق لے لیں؟ تو کلچرل اسلام ہوتا ہے، پریکٹیکلی اسلام کی صرف جزیات ہیں، داڑھی، نماز، پگڑی، ہیرون کا کاروبار اسی طرح جاری ہے، غیرت کے نام کے اوپر قتل اسی طرح جاری ہے، عورتوں کو مارنا پیٹنا اسی طرح جاری ہے، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھنا اسی طرح جاری ہے۔ یہ پتہ نہیں کس نے لوگوں کو سکھا دیا ہے کہ آپ نے عورت کو دبا کے رکھنا ہے، اس کو پاؤں کی جوتی بنانا ہے تو ایک آپ کامیاب خامن ہے۔ کامیاب خامن وہ ہے کہ جو ہاتھ پیر چلائے بغیر اپنے اخلاقیات کی وجہ سے اس کی بیوی اس کی عزت کرے۔ ہاتھ پاؤں چلا کے آج کے دور میں تو آپ کسی کو قائل کر ہی نہیں سکتے، یقین کرے بچوں کو نہیں قائل کر سکتے، وہ بھی کہتے ہیں جی لاجیکلی بات کریں، اس میں مارنے والی کون سی بات ہے؟ ہمیں ہمارے ماں باپ مارتے تھے تو ہم نے تو نہیں کبھی پوچھا کہ ہمیں کیوں مار رہے ہیں، آپ ذرا مار کے دیکھیں۔ اگلے آرگومنٹ کرتے ہیں بچے کہ کیا مسئلہ ہے بابا، غصے میں ہیں، کیا ہو گیا ہے، بات کریں، قائل کریں پہلے۔ ہاں آپ تو اس طرح ہی کرتے ہیں، ہمارے زمانے میں تو ماں باپ ہمیں صرف یہ کہتے تھے وہ چڑیا بیٹھی ہوئی ہے، ہم وہ بات ہی بھول جاتے تھے۔ آج کل کے آپ بچوں کو یہ کہہ کے دیکھیں، میری وہ بچی چھوٹی 5-6 سال کی ماشاءاللہ، میں نے اس کو چیک کرنے کے لیے، صرف اس کو میں کسی بات پہ نا آرگومنٹ اس کے ساتھ کر رہا تھا نا، تو میں نے اسے آف دا وے جا کے نا ایک بات کی، تو میں نے کہا بیٹا اس دن تم نے جو ماما کے ساتھ، بابا اس میں یہ بات کہاں سے آ گئی، ہم تو کچھ اور کر رہے تھے بات، کہ میں آپ سے یہ ٹاپک ڈسکس کر رہی ہوں تو اب آپ مجھے دبانے کے لیے کوئی ایک اور واقعے کا حوالہ دے رہے ہیں۔ ہمیں اگر کوئی یہ ہمارے بچپن میں کرتا تھا کہ تم نے اس دن یہ بدتمیزی کی تھی تو ہمارے تو ہاتھ پاؤں بھول جاتے تھے کہ یار اب اس کی بھی ہمیں مار ابھی کھانی پڑے گی۔ نہ سرکار، آج کل بچے یہ نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو آپ بات ڈسکس کر رہے ہیں اس کا اس بات سے کوئی تعلق نہیں، اس کو ہم بعد میں ڈسکس کریں گے، پہلے تو یہ بات ڈسکس کریں نا جو آپ اس وقت آپ کر رہے ہیں آج کل یہ۔ اور یہ پازیٹو چیز ہے، میں اس کو نیگیٹو چیز کے طور پہ بیان نہیں کر رہا ہوں۔ میں سمجھتا ہوں ہماری ایج کے پڑھے لکھے لوگ جو اپنی اولاد کے ساتھ آرگومنٹ کرتے ہیں، یہ اسلامی تاریخ کے کامیاب ترین ماں باپ ہیں، اور وہ ماں باپ جنہوں نے اپنی اولادوں کو دبا کے رکھا ہوا تھا، ان کے مینٹل ماڈلز بدل دیے، نہ پوری زندگی ان میں کانفیڈنس کوئی آیا، نہ انہیں بات کرنے کا کوئی ڈھنگ آیا، نہ انہوں نے تھنک آؤٹ آف باکس کیا کہ کبھی سوچتے، دنیا بھی برباد کی، آخرت بھی برباد کی۔ ظاہر ہے باپ سے صرف آپ پھر دنیا تو نہیں لیں گے، عقیدہ بھی اس کا لے لیں گے، اس سے آپ کبھی نہیں پوچھیں گے کہ بھئی یہ محرم کے مہینے میں ہم گھوڑے کے نیچے سے کیوں گزر رہے ہیں، اور یہ جھولا ہم نے کیوں نکالا ہوا ہے، اور یہ ربیع الاول میں ہم نے یہ جھنڈیاں کیوں لگا لی ہیں، اور لوگ ڈھول کے اوپر یہ قوالی کیوں کر رہے ہیں، یہ جرت ہوگی کسی کی پوچھنے کی؟ کبھی نہیں ہوگی۔ ابھی کہ جو پڑھے لکھے ماں باپ ہیں وہ آرگومنٹ کرتے ہیں، اجازت دیتے ہیں کہ آپ کا یہ رائٹ ہے، آپ بھی اپنا موقف رکھو، میں بھی رکھتا ہوں، آپ کو علمی طور پہ قائل کریں گے۔ اس لیے اپنی اولاد کے ساتھ دوستی کا معاملہ رکھیں، اس کے اوپر اتھارٹی والا معاملہ نہ رکھیں، ہر چیز ڈسکس کریں۔ میں الحمدللہ میری بیوی بھی ہم اپنے بچوں کے ساتھ بالکل اس طرح بات کرتے ہیں جتنا بڑوں کے ساتھ. حالانکہ ہمارے زمانے میں ماں باپ کہتے تھے اس کا تو لیول ہی کوئی نہیں, اس کے ساتھ کیا بات کریں, اس کو تو سمجھ نہیں ہوگی. اور بچے سے کچھ سیکھنا لوگ عیب تصور کرتے تھے. ٹھیک ہے, میں آپ کو بتاؤں بچے سے اچھا کوئی ٹیچر ہی نہیں ہوتا, وہ آپ کو گراس روٹ لیول سے سمجھاتا ہے. مجھے کبھی کوئی دوست, کوئی ویڈیو کا کوئی کچھ سینئر آدمی جو چاند ایک لوگوں کے پاس میرا وہ موبائل نمبر ہے نا, وہ مجھے کبھی کوئی میسج کر دینا, اب میں تو وہ استعمال کرتا ہوں 1100-1200 والا موبائل. مجھے کہ اس ویڈیو کا لنک بھیج دیں, میں نے کہاں سے اس میں سے لنک نکالنا ہے, اس میں تو لنک نکلنا ہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اسمارٹ فون مجھے یوز نہیں کرنا آتا, اور جان بوجھ کے میں نے, ورنہ تو میرے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس کو سیکھنا, میں نے جان بوجھ کے اپنے اوپر ایک قدغن لگائی ہوئی ہے, واٹس ایپ یہ ساری چیزیں. میں پھر وہ اپنی چھوٹی بچی جو 6 سال کی بلا کے بتاؤ بھائی میں آپ کو بتاتی ہوں اس کو یوں کریں اس کو یوں, اور ایک ایک چیز وہ کنسپٹ کلیئر کرے گی کہ اس کو یہ بات نہیں سمجھ آئی ہوگی تو میں اس کو یہ بتاؤں. بڑا بندہ تو انڈرسٹوڈ کر لیتا ہے, لیکن چھوٹا بچہ جب سمجھاتا ہے نا تو اسے ہوتا ہے کہ اگر میں نے اس کو یہ بتایا یہ چھوڑ دیا تو اس کو پتا نہیں چلے گا, تو اس میں سے یہ لنک ایسے نکالتا ہے, یہ لو جی لنک, اس کو ایسے فارورڈ کر رہے ہو, یہ پہنچ گیا آپ کے موبائل میں, اب آپ آگے فارورڈ کر رہے ہیں. آرگومنٹ کریں, لاجیکلی قائل کریں کہ ہاں بھائی یہ کیا ہوا ہے, کیوں کیا. ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے اس زمانے میں اگر گھر میں کوئی نقصان ہوتا تھا نا تو ماں باپ پھینٹی لگاتے تھے بچوں کی. میں نے الحمدللہ آج تک کسی نقصان کے اوپر کبھی کسی بچے کو ایک تھپڑ بھی نہیں مارا, ریکارڈ ہے. ہمیشہ آرگومنٹ کیا کہ بھئی کیا ہوا ہے, کیوں ہوا ہے, بتاؤ یہ بتاؤ. بال کے ساتھ جی وہ شیشہ ٹوٹ گیا اس کا, گھڑی کا گر گئی ہے, تو بھئی یہ کمرے میں کیوں کھیل رہے تھے, باہر کھیلتے, گراؤنڈ میں چلے جاتے, گلی میں چلے جاتے, یہاں کھیلنے کی جگہ تھی بس. ٹھیک ہے, اب وہ واپس تو نہیں آ جانا جو گھڑی ٹوٹ گئی ہے, نہ مارنے سے کچھ ہونا ہے جب تک آپ لاجیکلی قائل نہیں کریں گے. اور اس طرح کا جو اخلاقی آپ کا روب آپ کی اولاد کے اوپر ہوتا ہے وہ مارنے سے زیادہ ہوتا ہے. اور دوسرا جو نقصان ہو جاتا ہے نا وہ یہ ہے, جب آپ بچوں کو مارتے ہیں نا تو وہ چیزیں پھر آپ سے چھپاتے ہیں, اور صرف نقصان نہیں چھپاتے وہ چیزیں بھی آپ سے چھپا لیتے ہیں جو بچوں کو ماں باپ سے چیزیں نہیں چھپانی چاہیے, کیونکہ وہ بعض اوقات ایجوکیشن سے تعلق رکھتی ہیں ایسی چیزیں. آپ دیکھتے ہیں نا کتنے لوگ جو یہ مدرسوں کے اندر برے کام ہو رہے ہوتے ہیں وہ بچے ڈر کے مارے گھر آ کے بتاتے ہی نہیں ہیں, انہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ الٹا ہمیں ماریں گے, اور پھر ماں باپ بھی ایسے ہیں, ایسے ڈنگر قسم کے ماں باپ ہوتے ہیں بعض, کہ بچہ کوئی شکایت کرتا ہے نا تو بجائے یہ چیک کرنے کے کہ بچہ اسکول یا مدرسے کیوں نہیں جا رہا, کوئی اور ریزن نہ ہو, انہوں نے اپنے ٹیچرز کو, اپنے ان بزرگان دین کو, اپنے ان استادوں کو, حفظ کروانے والے ٹیچرز کو خدا بنایا ہوا ہے. اس طرف وہ دماغ ہی نہیں اپنا لے کے جانا چاہتے, اگر چلا بھی چاہے کہ کوئی وہ کوئی برا کام نہ اس کے ساتھ کر رہا ہو, تو بچے نے آپ کو کہاں سے شکایت لگانی ہے. بچہ اسکول نہیں جا رہا, اس سے ریزن پوچھیں کیا وجہ ہے بتاؤ. فرینک ہونا چاہیے. بعض اوقات اسکول میں کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بچوں کو تنگ کرتے ہیں, مارتے ہیں, ٹفن چھین لیتے ہیں, تو جیسے ہی اب صبح ہوگی تو بچہ رونا شروع کر دے گا, اسے یہ یاد آئے گا کہ آج بھی میرے ساتھ یہی ہوگا, پھر میں بھوکا رہوں گا, پھر یہ ہوگا وہ ہوگا. اب ماں باپ کو یہ ریزن نہیں وہ بتائے گا جب تک ماں باپ, اور ماں باپ یہ سمجھ رہے ہوں گے اسکول سے بھاگ رہا ہے, یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں, کبھی اس نے اسکول کا کام نہیں کیا ہوگا کسی مجبوری کی وجہ سے. تو کوئی نہیں, آپ آرگومنٹ کریں, چھٹی کروا لیں, نہ اسے مار پروانے کے لیے ضرور بھیجنا ہے, چھٹی کروا لیں, پھر اسے گھر بٹھا کے کام کرائیں, اور اسے بتاؤ کہ آج تمہاری چھٹی تمہاری وجہ سے ہوئی ہے, آندہ کام کر لینا, ہیپی ہیپی ہو جائے گا, ادروائز تو وہ چیزیں پھر چھپائے گا. اسی لیے بعض اوقات بچے آ کے ماں باپ کو شکایت نہیں لگاتے کہ مدرسے میں آج استاد صاحب نے میرے ساتھ یہ کیا ہے, کیونکہ انہیں خطرہ ہوتا ہے کہ ماں باپ مجھے ڈانٹیں گے, الٹا ماریں گے. لیکن اگر آپ کی فرینکنس ہوگی تو وہ آپ کے ساتھ خود ڈسکس کریں گے. اور بعض اوقات تو آپ کو کچھ لیول تک تو خود ہی ایجوکیٹ انہیں کر دینا چاہیے. جس طرح وہ عامر خان کی ایک ویڈیو آئی تھی چھوٹے بچوں کو ایجوکیٹ کرنے کی, چھوٹا سا کلپ ہے, یوٹیوب کے اوپر رکھا ہوا ہے, بڑے مہذب انداز میں, بغیر اس نے کوئی بھی اس طرح کی چیز, یہ اسی کا کمال ہے ویسے, اللہ نے اسے فن دیا, وہ ایجوکیٹ کر دیا. فرینکنس جو ہے معاملات کو حل کرتی ہے. اور یہ میں بتاؤں گا, یہ یونیورسل ٹروتھ ہے, دنیا کی ہر فیلڈ میں یہ کام کرتا ہے معاملات. اگر علماء نے پبلک کے ساتھ اور پبلک نے علماء کے ساتھ فرینکنس رکھی ہوتی, آج دین کا حلیہ نہ بگڑتا. لیکن یہ کتنے ہوشیار ہیں, یہ فرینک ہونے نہیں دیتے اپنی عوام کو, تاکہ انہوں نے جو 12 تقریریں یاد کی ہوئی ہیں نا, وہی ایک ایک کر کے ریپیٹ کرتے رہے. ورنہ مجھے بتائیں, جمعے کے ممبر اس لیے بنے ہوئے ہیں کہ آپ ان ممبروں کے اوپر آ کے یہ ڈسکس کریں گے کہ استنجے کے لیے ڈھیلے کتنے لینے. اسپیسیفکلی یہ مسلمانوں کی پولیٹیکل گیدرنگ ہے کرنٹ افیئرس کے اوپر, اس کا تعلق ان دینی مسائل سکھانے کے ساتھ نہیں ہے. نبی علیہ السلام قرآن پڑھتے تھے, صحیح مسلم میں ہے فکر آخرت, اور اپنے ایشوز کو ڈسکس کرتے تھے جو اس زمانے میں تھے, کہ آپ نے اب جہادی مہم کہیں روانہ کرنی ہے, نیکسٹ آپ کی اسٹریٹجی کیا ہے اس دعوت کے حوالے سے. یہ مقصد تھا. آج کل یہ کچھ ہو رہا ہے مجھے بتائیں. اور پاکستان میں تو اللہ کے فضل سے ہر جمعے سے پہلے 2-3 کرنٹ افیئر اویلیبل ہوتے ہیں جن کا تعلق دین کے ساتھ ہوتا ہے, اور عالم کا کام ہے کہ اسے ڈسکس کرے, چھوڑ دیں باقی ٹاپک. اور اللہ کا شکر ہے یہاں پہ ڈیموکریسی ہے. یہ کون سی سعودیہ کی ملوکیت ہے کہ آپ کو لکھی لکھائی تقریر آئے گی؟ آپ ان ایشوز کو ڈسکس کریں, لیکن ایمانداری کے ساتھ. یہ نہیں ہے کہ آپ کے پسند کا لیڈر ہے تو آپ اس کی غلطی جو ہے وہ چھپا جائیں اور دوسرے کو آپ رگڑا لگا دیں. نہیں, سب کو آپ دین کے حوالے سے ڈسکس کریں, جس طرح ہم کر رہے ہوتے ہیں. کرنٹ افیئر ڈسکس کریں, اور پھر اس میں بتائیں کہ قرآن یہ کہتا ہے, حدیث یہ کہتی ہے, لیکن سرکار اس کو کرنے کے لیے تو تیاری کی ضرورت ہے. یہ تیاری کون کرے؟ آیتیں حدیثیں کون ان کو بتائے؟ انہوں تو رٹے مار کے ڈگریاں کی ہوئی ہیں. آن سین پرابلم آ جائے تو یہ حل کر ہی نہیں سکتے. اور یہ حال صرف ہمارے علماء کا نہیں ہے, ہمارے ڈاکٹرز اور انجینئرز کا بھی یہی حال ہے. بہت کم ڈاکٹرز اور انجینئرز ہیں جن کے کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں. زیادہ تر لکیر ریپیٹ رہے ہوتے ہیں, وہ پریکٹس کر کر کے ان کو تجربہ ہو گیا ہوتا ہے. ذرا سا ان سین پرابلم آئے, ہاتھ پاؤں بھول جاتے ہیں ان کے کہ اب کرنا کیا ہے. تو علماء کو بھی چاہیے کہ وہ جمعے کے خطبوں کو ان کاموں کے لیے استعمال کریں, اور فرینک رکھیں اپنی پبلک کو. پبلک آپ سے پوچھے, اگر آپ کو آخرت کی فکر ہے تو آپ کی پبلک کو یہ رائٹ ہونا چاہیے وہ آپ سے آ کے سوال کریں کہ یہ آپ نے جو دینی مسئلہ بتایا یہ یوں نہیں, یہ یوں ہے, یا مجھے لگ رہا ہے یہ خلاف عقل ہے, مجھے اس کی دلیل دیں. آپ کو نہیں پتا کوئی ایپ کی بات نہیں, آپ کہیں گے انشاءاللہ میں نے آپ کا سوال نوٹ کر لیا, میں اس پہ پوری ورکنگ کر کے آپ کو بتاؤں گا. عزت بھی بچا لو اپنی نال, اے نہ کہو کہ منو نہیں پتا. ادھر تھوڑے اس طرح کی کوئی رتی تو ہے ہی نہیں کہ اتنی ضرورت کرو کہ منو نہیں پتا. تو آپ اس طرح کہہ لیں کہ ٹھیک ہے, یہ آپ کا سوال بہت اچھا ہے, میں اس کے حوالے سے جتنی چیزیں ہیں وہ اکٹھی کر کے نا انشاءاللہ ایک دو دن میں آپ سے ڈسکس کروں گا. آپ کا بھی روپ پڑ جائے گا. پتہ نہیں ان عالم صاحب کو اتنا علم اکٹھا ہوا ہے کہ انہوں نے وچو سمیٹ کے نا نچوڑ کے قرآن و حدیث کا نچوڑ کٹ کے میرے سامنے رکھنا ہے. چلو اس طرح کر لو. اچھا کہتے ہیں جی علماء سے پوچھ پوچھ کے چلیں. علماء کے پاس جب آپ جاتے ہیں نا, وہ بھی کہتے ہیں ہم اپنے علماء سے پوچھیں گے. وہ جب اپنے علماء سے پوچھتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں میں بھی اپنے عالم سے پتا کروں گا. اور آخری لنک جو ہے نا وہ قبر میں ہوتا ہے, کتاب میں لکھ گیا ہوتا ہے بغیر حوالے کے. زیادہ تر علماء نقال ہوتے ہیں. نقال وہ ہیں جو نقل در نقل کرتے ہیں, خود تحقیق نہیں کی ہوتی. ایک بندے نے مسئلہ لکھا اس کتاب سے, اس میں مکھی پہ مکھی ماری, آگے پھر مکھی پہ مکھی ماری, آگے مکھی پہ مکھی ماری. وہ اسی کے تحت میں نے بتایا تھا نا, غدیر خون کی حدیث وہ اقبال کلانی نے آدھی لکھی نا, اس سے جب عمران ایوب لہوری نے لکھی اس نے بھی آدھی لکھ دی, کیونکہ اس نے بجائے مسلم شریف کھول لے کے نا ادھر سے لکھ لی. اور آگے جو ہے وہ جب اس نے لکھی دارالاندلس والوں نے, شفیق الرحمان کاظم صاحب نے, انہوں نے اسے چھاپا مارا, اس نے بھی آدھی لکھ دی. انہیں بلکہ وچ بریکٹ قرآن اور سنن لکھتا کول ہوئی. ہاں یہ ہے مکھی پہ مکھی. تحقیقی کام یہ نہیں کر سکتے. واللہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں علی بھائی نے علماء کی تحقیقات چوری کر کر کے بیان کرتے ہیں. ایک کیڑے عالم نے تحقیق کی تھی جڑی میں چوری کی تھی ہے؟ اس تو بڑی گل جو میں آلریڈی ویڈیوز میں بیان کر چکا ہوں. انہی ٹاپکس کو میری ویڈیو سن کے کوئی اسی انداز میں اسی طریقے سے اسی ترتیب سے ریپروڈیوس کر کے بتا دیں تب بھی ہم مان لیں گے کہ جناب آپ کا بڑا کام ہے. یہ تکبر کے طور پہ نہیں میں بول رہا. خام خواہ آپ کیوں موقع دیتے ہیں کسی کے بارے میں کہ وہ بھی پھر آپ کو اس طریقے میں اتر کے سمجھائے کہ آج ابھی ہوں آج مدان جتنے کرنٹ افیئر ہیں باقی صرف اپنی رائے دیتے ہیں اس کے اوپر جتنے بڑے بڑے علماء ہیں. میں جب بھی بولتا ہوں آیت حدیث بیان کرتا ہوں کمپیریٹو نالج اس کے بعد پورا انالیسس کر کے ایک رزلٹ نکالتا ہوں. باقیوں کو تو صرف کلپ آ جاتا ہے جی اس ٹاپک پہ بھی کلپ آ گیا. وہ کلپ کے اندر بھی کچھ ہے کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے نہیں. علماء فرماتے ہیں ہم نے بزرگوں سے سنا ہے. اور ویسے پوچھے تو دین کہتے ہیں قرآن و سنت میں اور سنا بزرگوں سے ہوتا ہے. تو کوئی آیت کوئی حدیث پیش کرو نا اس ٹاپک کے اوپر تو پتا چل جائے گا کیا علمی لیول ہے. میرے ابو پہلے سونے کا کام کرتے تھے اور ان پر سونے کی صورت میں قرضہ ہے جو انہوں نے کئی سال پہلے سونے کی صورت میں لیا تھا. اب مجھ پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ قرضے کو کس صورت میں ادا کروں؟ ظاہر ہے سونے کی صورت میں ادا کرنا ہوگا. میری یوٹیوب کے اوپر ایک ویڈیو بھی ہے گولڈ کرنسی نوٹ. سوال ہوا تھا 40 سال پرانا قرضہ ہے تو وہ کیسے واپس کرنا ہے. سرکار 40 سال پرانا قرضہ جب آپ واپس کریں گے تو آج کے ریٹ کے اوپر ہی واپس کریں گے. اس لیے تو نہیں اس نے دیا تھا آپ کو کہ آپ اس کو 40 سال بعد اس طریقے سے واپس کریں گے. جی اس نے اس وقت تو نہیں یہ کہا تھا. اس وقت اس کو یہ پتا ہوتا کہ آپ 40 سال بعد واپس کریں گے تو آپ کو دیتا بھی نہ. ہاں تو یہ بھی تو ہے نا, آپ نے بھی تو دھوکے سے لیا. بہرحال آج کل بھی اگر آپ نے کسی کو قرضہ دینا ہے نا تو ڈالرز کی فارم میں یا سونے کے ریٹ کے اوپر دیں. سپوز کوئی کہتا ہے جی مجھے 5 لاکھ قرضہ چاہیے اور آج کل ایک تولہ سونا کی قیمت 1,31,000 اگر چل رہی ہے, اس کے اکویلنٹ کیلکولیٹ کریں کہ اتنے گرام آف گولڈ کے اکویلنٹ میں نے آپ کو قرضہ دیا ہے. آپ نے جب بھی مجھے واپس کرنا ہے چاہے 6 مہینے بعد کرنا ہے اسی کے اکویلنٹ واپس کرنا ہے تاکہ جو پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے اس شر سے آپ بچ جائیں. یا ڈالرز کی فارم میں کر لیں. اس میں اگر ڈالر کی یا سونے کی قیمت چڑھ جاتی ہے اور وہ آپ کو دیتا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے اس سے سود لے لیا ہے. نہیں, سود تو تب لیں گے کہ اگر آج آپ نے $100 قرضہ دیا ہے اور اس سے $110 لیں. آج بھی $100 کے اگینسٹ پیسے دیے اور 5 سال بعد $100 ہی واپس لیے اس کے اگینسٹ تو $100 تو اپنی جگہ موجود ہے نا. جو پیسہ ڈی ویلیو ہوا وہ اسی کے کھاتے میں پڑنا چاہیے نا جس نے اتنا ڈیلے کر کے قرضہ دیا. یہ پرابلمز اگلے زمانوں میں نہیں ہوتے تھے. اس وقت بارٹر سسٹم چلتا تھا, اشیاء کے بدلے اشیاء ہوتی تھی, کرنسی نوٹ نہیں تھے. یا پھر اگر کرنسی کے لیے کوائنز یوز ہوتے تھے تو ان کی فیس ویلیو اور انٹرنسک ویلیو ایک ہوتی تھی. سونے کا ایک سکہ جس کا وزن اگر 1 تولہ ہے وہ دنیا میں کہیں بھی لے جائیں آج بھی یا اس زمانے میں بھی اس کی ورتھ 1 ہی ہوتی تھی. تو اس وقت سکے سونے کے ہوتے تھے. آج کل میٹل کا سکہ ہوتا ہے اور اس کے پیچھے جو قیمت ہے اس کی گارنٹی اسٹیٹ بینک نے اٹھائی ہوتی ہے. کاغذ کا ایک نوٹ کا ٹکڑا ہوتا ہے, اس پہ اسٹیٹ بینک اگر 5,000 لکھ دے تو وہ 5,000 کے اکویلنٹ سونے کے برابر اس کی قیمت ہے, اور اگر اس پہ اسٹیٹ بینک 10 روپے لکھ دے تو اس کی 10 کے برابر قیمت ہے. اس کاغذ کی تو کوئی اہمیت نہیں ہے نا, اسی لیے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان کی ضمانت سے شایع ہوا حامل حاضہ کو مطالبہ پر ادا کرے گا. حامل حاضہ سے یہ عربی والا حاضہ ہے, جو پوزیسر ہے اس نوٹ کا, جو اس نوٹ کا مالک ہے اسے مطالبہ پر ادا کرے گا. کون؟ اسٹیٹ بینک. اگر وہ مطالبہ کرے کہ یہ لو اسٹیٹ بینک 5,000 روپیہ جو تم نے شائع کیا تھا اس کے اکویلنٹ جتنا گولڈ بنتا ہے وہ مجھے دو، تو اسٹیٹ بینک پابند ہے یہ گولڈ دینے کا، تو اسٹیٹ بینک جانے کی ضرورت نہیں، آپ جا کے مارکیٹ سے بھی گولڈ خرید لیں آپ کو مل جائے گا. یہ تو کیٹاسٹرافک کنڈیشن میں ہو جاتا ہے نا، جب گورنمنٹ نوٹ ختم کر دیتی ہے یا نوٹ کا سائز چینج کرتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ وہی نوٹ گھر پڑے پڑے زیرو لیول پہ آ جاتے ہیں، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی گارنٹی ہٹ گئی. وہ کہتے ہیں اتنے عرصے میں آپ بینک میں جمع کروا کے نئے نوٹ لے لیں. اسی لیے ہم کہتے ہیں یہ کوائن سسٹم بہتر ہے اس اعتبار سے، آج اگر امریکہ ڈالر کرنسی چینج کر دے اپنی تو ٹینٹ تک کھیڑے پوری دنیا. جا ہمارے اتنے ارب ڈالر جناب، وہ سعودیہ کہہ رہے جی میرے 1000 یا 1600 ارب ڈالر فارن ریزروز ہیں، یا انڈیا کے 800 ارب ڈالر ہیں، یا پاکستان کے 20 ارب ڈالر ہیں. تو اگر ڈالر کرنسی وہ چینج کر دیں، آپ کا سونا تو وہ خرید کے انہوں نے ٹنلز کے اندر سٹور کیا ہوا ہے. جا کے ذرا یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھیں، پہاڑوں کے تہخانوں میں کتنی بڑی بڑی ٹنلز ہیں جس میں انہوں نے سونا سٹور کیا. پوری دنیا سے سونا انہوں نے دوسری جنگ عظیم کے بعد خریدنا شروع کر دیا ہوا ہے، خود انہوں نے سونا رکھا ہوا ہے. اور آپ کو ایک نوٹ دے دیتے ہیں، اور اس سے حیران کن بات، آج ڈالر کی بیس پہ سونے کی قیمت نکل رہی ہوتی ہے. ہونا چاہیے سونے کی قیمت پہ ڈالر کی قیمت نکلے، ڈالر اتنا تگڑا ہو گیا. روزانہ آپ کو پتا ریٹ نکل رہے ہوتے ہیں، گھنٹوں کے حساب سے نکل رہے ہوتے ہیں، شام کو پھر اس کی کلوزنگ ہوتی ہے. انہوں نے اپنا حساب کتاب صحیح کیا ہوا ہے. اب جو غریب ملک ہیں، ویسے وہ بھی کرتے ہیں، وہ کم لیول پہ غریب ملک زیادہ کرتے ہیں کہ نوٹ زیادہ چھاپ دیتے ہیں، اتنا سونا نہیں ہوتا، اس کی وجہ سے پیسہ ڈی ویلیو ہو جاتا ہے، مہنگائی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. یہ پورا ایک فائنانس کا ایک پورے کا پورا سسٹم ہے جو اس طریقے سے چل رہا ہوتا ہے. قرضے سے بات شروع ہوئی تھی، قرضہ جب بھی کسی کو دیں اس طرح کا دیں. دوسرا، قرضہ کسی کو دیں تو اتنا ہی دیں کہ اگر واپس نہ ملے تو آپ کو غم نہ ہو، خوب کھاتے ہی پا دو. آج کل تو قرضہ بہت کم لوگ ہی واپس کرتے ہیں، اور وہ اس چیز کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. بخاری مسلم حدیث ہے، مقروض کا جنازہ لایا جاتا تھا، حضور نہیں پڑھتے تھے، تم پڑھو میں نہیں پڑھوں گا، جب تک کوئی اس کے قرضہ اتارنے کی ذمہ داری نہیں لیتا تھا. اور پھر بخاری مسلم حدیث ہے، جب اللہ تعالیٰ نے غزوہ خیبر کے بعد نبی علیہ السلام کو وسعت دے دی، پھر کوئی اگر مقروض کا جنازہ آتا، سب سے پہلے حضور خود مال غنیمت سے اس کا قرضہ اتارتے. دیکھ لیں ہمارا پیر وہ ہے جو اپنی جیب سے خرچہ دیتا ہے، آپ کے پیر تو آپ سے چندہ لیتے ہیں. آپ مال غنیمت سے اس کا بیت المال سے وہ قرضہ اتارتے. خمس تو آپ کو اللہ نے دیا ہوا تھا نا، پانچواں حصہ، جس کے مالک اللہ کے نبی علیہ السلام تھے، اہل البیت کے لیے جاتا تھا. تو نبی علیہ السلام قرضہ اتارتے تھے، پھر اس کا جنازہ پڑھاتے تھے. صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مقروض جس پہ قرض ہو، اگر وہ شہید ہے تو شہید کا اللہ ہر گناہ معاف کر دے گا، قرضہ اس کا بھی معاف نہیں ہوگا. یہ حقوق العباد کا معاملہ ہے، اور یہاں لوگ لے کے قرضے کھا جاتے ہیں. اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں، ریاستی اداروں کے بڑے لوگ ہیں، انہوں نے تو کروڑوں کے قرضے بینکوں سے نہ صرف لیے ہوئے ہیں بلکہ معاف کروائے ہیں. اور یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس طرح معاف کروانے سے معاف نہیں ہوں گے، یہ حکومتیں اس طرح معاف نہیں کر سکتی، کیونکہ یہ ٹیکس پیئرز کا پیسہ ہے. یہ ایک ایک مسلمان جو پاکستان کا ہے نا، بلکہ ایون غیر مسلم بھی جن کے ٹیکسز کٹے ہوئے ہیں صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی، ایک غریب آدمی جو ایک لیٹر مٹی کا تیل خریدتا ہے، اس سے بھی آپ جناب 40-50 روپے اس کے اوپر ٹیکس لے رہے ہیں. تو وہ اس لیے اس نے آپ کو ایک لیٹر کے اوپر اتنا ٹیکس دیا ہے. ایک ہونڈا سیوک والا بھی پیٹرول پہ اتنا ہی ٹیکس دے رہا ہے جو ایک موٹر بائک والا دے رہا ہے. وہ اس لیے آپ کو دے رہا ہے کہ اس سے آپ پولیٹیشنز کو قرضے معاف کریں دے کے انہیں پیسوں میں سے. اس طرح معاف کوئی نہیں ہونے چمڑی ہوں. تمہیں ایک بہن کی طرف سے سوال ہے کہ کیا جس طرح حضرت علی نے قرآن نازلہ پڑھی تھی، کیا آج کے دور میں آل امیہ کے ماننے والوں اور ان کے چاہنے والوں پر بھی قرآن نازلہ پڑھ جی پڑھ لیں. آل امیہ تو ویسے ہی ختم ہو گئی، اب تو ان کے صرف وکیل ہی رہ گئے. ہاں آل امیہ دنیا میں کہیں نہیں موجود اس وقت. ان نشان یا کہ ابتر، یہ حضور کے ساتھ وعدہ تھا کہ آپ کی تو اولاد کثرت سے ہوگی. انا اعطینا کل کوثر، آپ کی کثرت امت میں بھی ہے، اولاد میں بھی ہے، عزت میں بھی ہے، ہر لحاظ. اور دشمن کا اللہ نے پہلے کہا تھا دم کٹا رہے گا. آج آپ عرب ملکوں میں چلے جائیں آپ کو بنو تمیم بھی ملیں گے، بنو عدی بھی ملیں گے، بنو تیم بھی ملیں گے جو حضرت ابوبکر کا خاندان تھا، بنو عدی جو ہے وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا، اور بنو ہاشم تو ادھر ہی اتنے آپ کو مل لیں گے، پوری دنیا میں ہیں، لیکن بنو امیہ خاندان ایز اے خاندان آپ کو کوئی بندہ نہیں ملے گا جو اپنے نام کے ساتھ الاموی لکھتا ہو. ہمارے پاس پچھلے دنوں وہ یمن کے ایک بھائی آئے ہوئے تھے، وہ بتا رہے تھے کہ میں عرب کے سارے ملک گھوموں، مجھے بنو امیہ خاندان نہیں ملا، اور ان کو تو کافی اس فیلڈ میں نالج بھی تھا کون کون سے اس وقت عرب کے قبائل ہیں. بنو تمیم موجود ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے، ابو ہریرہ کہتے ہیں جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے بنو تمیم کے بارے میں سنا کہ دجال پہ سب سے زیادہ یہ میری امت کا گروہ ہوگا، میں اس دن سے بنو تمیم سے محبت رکھتا ہوں. بنو تمیم ہی نے قادسیہ میں ہاتھی گرائے تھے، اور بنو تمیم ہی دجال کے خلاف لڑیں گے. لیکن یہ تصویر کا ایک روح ہے. بڑے بڑے خبیث بھی بنو تمیم میں پیدا ہوئے ہیں، ذوالخویصرہ تمیمی نجدی جو بخاری مسلم میں آتا ہے، جس نے کہا تھا اتق اللہ یا محمد، اے محمد اللہ سے ڈر اور انصاف کر، اور قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا سورہ توبہ میں کہ یہ مال غنیمت میں تان کرتے ہیں آپ کے اوپر. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میں انصاف کرنے والا نہیں تو مجھ سے بڑھ کے کون ہوگا؟ تو صحابہ نے کہا اجازت دیں ہم اس کا گلا کاٹ دیں. آپ فرمایا چھوڑ دو، اس کی نسل میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے خوارج، اور وہ بخاری مسلم کے رواج ہیں، وہ حضرت علی کے زمانے میں ظاہر ہوئے، اور سنن نسائی میں موجود ہے کہ قیامت تک خوارج نکلتے رہیں گے، ان کا آخری گروہ دجال کے ساتھ مل کے مسلمانوں کے خلاف لڑے گا. آج بھی خوارج کی نشانی ہے، جو مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں وہ خارجی ہیں، کافروں کے ساتھ انہوں نے پینگیں بڑھائی نہیں ہیں. اعلی حضرت نے لکھا ایک وہابی کھڑا ہوا، ہاں کیونکہ وہ بخاری کے الفاظ ہیں، گھنی داڑھی، آنکھیں دسی ہوئی، اور تحمد آدھی پنڈلیوں تک، تو کسی حد تک ٹھیک ہی انہوں نے کہا نا. تو وہ کہتے ہیں یہ حلیہ جس کا بھی ہوگا نا وہ بنو التمیم سے ہوگا، وہ ذوالخویصرہ التمیمی کی اولاد ہے. اور اس سے خطرناک بات یہ ہے، خطرناک سے بھی زیادہ خطرناک، جس سے اہل حدیثوں کی کانپیں ٹانگ جائیں گی، یعنی ٹانگیں کانپ جائیں گی، کہ محمد بن عبد الوہاب صاحب بھی التمیمی ہے اور ابن تیمیہ بھی التمیمی ہے، یہ بھی دونوں بنو تمیم سے. اس لیے بریلوی کہتے ہیں یہ اسی ذوالخویصرہ التمیمی کی اولادیں ہیں گستاخ. اور ایون میرے بارے میں 8 سے 10 سال پہلے جیلم میں جب بریلویوں نے ایک بہت بڑے اشتہار چھاپ کے مختلف دیواروں پہ لگایا، اس میں لکھا ہوا تھا ذوالخویصرہ تمیمی، ابن تیمیہ تمیمی، عبد الوہاب تمیمی کے بعد انجینئر محمد علی مرزا تمیمی. ہاں ہم تو بھائی بنو تمیم سے ہے ہی نہیں ہے، ہم تو عجمی ہیں، ٹھیک ہے، ہم تو وہ ہیں جن کے بارے میں ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا کہ کعبے کو مل گئے پاسباں سنم خانے سے. ہمارے اباؤ اجداد تاتاری تھے، ہم تاتاریوں کی اولاد ہیں جو بعد میں مسلمان ہوئے، ترک قبیلے. یہاں پہ مغلیہ سلطنت قائم ہوئی، سلطنت عثمانیہ بھی، یہ بھی سارے وہی ترک کی اولاد میں سے تھے. یہ جتنے لوگ یہاں پہ اپنے ساتھ مغل، مرزا، بیگ یہ لکھتے ہیں، یہ سب کے سب ترکس ہیں، تاتاریوں کی اولاد ہیں. تو ہمارا تو تمیمی کوئی لینا دینا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب یہ چیز ہائی لائٹ کی ان کو کہ اس میں علمی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کر دیں، انہوں نے کہا نہیں نہیں سر، وہ اصل میں ہم آپ کو کوالٹیز کی وجہ سے تمیمی کہہ رہے ہیں، وہ تو ہم آپ کو رافضی بھی کہتے ہیں. ہم نے کہا یہ ہم کہاں سے رافضی ہو گئے، رافضی کی تو ڈیفینیشن ہے جو ابوبکر عمر کی خلافت کا انکار کرے. وہ کہتے ہیں نہیں، رافضی وہ ہوتا ہے جو اپنے امام کو چھوڑ جائے. آپ بھی تو امام احمد بریلوی کو چھوڑ گئے ہیں، تو آپ رافضی ہوئے ہمارے لیے. تو واقعی لغت کے معنوں میں تو ہم رافضی ہیں، اصطلاح کے معنوں میں نہیں ہیں، ٹھیک ہے جی. لغت کے معنوں میں تو مولا علی نے بھی فرمایا تھا نا کہ شیعہ کیا ملتا ہے، کہ ہر مسلمان کو رافضی ہونا چاہیے دنیا سے، زہد اختیار کرنا چاہیے دنیا کے اگینسٹ، آخرت کا طالب ہونا چاہیے. رافضی کہتے ہیں جو اپنے امام کو چھوڑ دے. تو سر اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہمارے سوا باقی پھر سارے ہی رافضی ہیں، کیونکہ ہمارا امام وہ ہے جس کی قبر مدینے میں ہے. ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کے امام دیوبند میں دفن ہے، بریلی میں دفن ہے، نظام الدین میں دفن ہے، اجمیر میں دفن ہے، بغداد میں دفن ہے، ملتان میں ٹہردے صاحب نال دفن ہے، ٹھیک ہے نا. تو امام اس کو مانے جس کو اللہ نے آپ کا امام بنا کے بھیجا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرا سوال ہے کہ اسلام میں میوزک کیوں حرام ہے، نیز دف حلال ہے؟ اس کے اوپر میں کافی دفعہ بول چکا ہوں، ایڈا بھی کوئی حرام نہیں ہے، باقی میری ویڈیوز دیکھ لو. ہاں میوزک شاعری اس کے اوپر میں ویڈیوز ریکارڈ کروا چکا ہوں. علی بھائی کیا ایسا کاروبار حلال ہوگا جس میں ایک کلائنٹ کو پرائس لو پرائس انوائس لگا کر بھیجی جائے لیکن پروڈکٹ وہی ہے جو اس نے ڈیمانڈ کی تھی، پروڈکٹ میں کسی طرح کی کوئی کمی بیشی نہیں ہے؟ یہ منو میں دس دو کہڑے چکر چو ان پیسے کمانے جے یا وہ ٹیکس بچانا جے؟ ہاں لکھا ہوا ہے جی ٹیکس بچانا ہے جی، غلط ہے. صحیح مسلم حدیث ہے، گناہ وہ جو تیرے دل میں کھٹکے اور تو اس بات سے آر محسوس کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہوں. اور جامعہ ترمذی کی حدیث، حسن ابن علی کہتے ہیں میرے نانا نے مجھے وصیت کی تھی کہ جو چیز تمہیں شک میں ڈال دے اسے چھوڑ دو، سچائی اطمینان عطا کرتی ہے اور جھوٹ جو ہے انسان کو بے سکونی دیتا ہے. میں چار رکعت والی نماز میں اکثر اوقات تیسری رکعت سے اٹھتے وقت چوتھی رکعت میں جانے کی بجائے تشہد میں بھول کر بیٹھ جاتا ہوں اور تشہد کا کوئی حصہ بھی پڑھ لیتا ہوں. جب اس کا احساس ہوتا ہے تو فوراً اٹھ کر چوتھی رکعت میں لاتا ہوں، بعد میں سجدہ صاف کر لیتا ہوں. کیا نماز ہو جائے گی؟ جی بالکل ہو جائے گی، لیکن اگر آپ نے وہ رکعت نہ ملائی پھر نماز صرف سجدہ صاف سے نہیں ہوگی. سجدہ صاف صرف ان غلطیوں کا کفارہ ہے جو چھوٹے لیول کی غلطیاں ہیں، بڑی غلطیوں کا کفارہ سجدہ صاف نہیں ہے. یعنی اگر کسی نے ایک رکعت میں دو کی بجائے ایک سجدہ کر دیا، یا رکوع بھول گیا، یا قیام چھوڑ دیا، تو پھر سجدہ صاف سے اس کا ازالہ نہیں ہوگا. سجدہ صاف کے پانچ طریقے، میری ایک ویڈیو ہے سجدہ صاف اور انجینئر محمد علی مرزا، لکھیں بے شمار ویڈیوز کھلیں گی. مسئلہ نمبر بھی میرا بہت سال پہلے کا 92 نمبر ریکارڈڈ ہے. ایک ایک چیز میں نے کھول کے بیان کی ہے کہ ان مواقع پہ سجدہ صاف کرنا ہے، کس پہ نہیں کرنا. بعض ایسے مواقع ہیں جس پہ آپ نے سجدہ صاف نہیں کرنا، ضرورت ہی کوئی نہیں. اور بعض ایسے ہیں جن پہ آپ کریں گے بھی تو نماز نہیں ہوگی جب تک نماز دوبارہ نہیں پڑھیں گے. جس میں کئی لوگ ہیں وہ یاد ہی نہیں رہتا جی کتنی پڑھیاں نے، اینڈ دے دو سجدے کر لے دے، اینڈ دے دو سجدے نہیں کرنے سر، دوبارہ ہی نماز پڑھنی ہے اینڈ دے. یاد ہی نہیں کتنی پڑھی ہیں. جس کو یہ بھی نہیں یاد میں کس غلطی کے اوپر سجدہ صاحب کر رہا ہوں تو اس کا سجدہ صاحب کس کام کا ہے؟ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ اگر اس طرح کا بھول جاؤ نماز میں کوئی معاملہ ہو تو تم یقین پہ بنیاد رکھو، یعنی کم کی طرف جاؤ. اگر کسی کو شک ہوا کہ دو پڑھی ہیں تین، تو وہ یہ یقین رکھے کہ میں نے دو پڑھی ہیں، تین نہیں پڑھی. اگرچہ اس نے تین بھی پڑھی ہو تب بھی اسے دو ہی شمار کرے، اور اینڈ پہ پھر سجدہ صاحب بھی کرے گا. بخاری مسلم میں کی حدیث ہے نبی اسلام بھی بھولے ہیں، پانچ رکھتے بھی آپ نے پڑھا دی ہیں زور اثر کی، ایک دفعہ زور اثر کی دو رکھتے پڑھا دی، بعد میں آپ نے سجدہ صاف کیا، رکھتے بھی مکمل کی. روزہ کی حالت میں نزلہ جو ناک میں جمع ہوتا ہے وہ حلق کے نیچے اتر جائے؟ نہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، اندر کی چیز اندر چلی جائے. تھوک ہے، اسی طریقے سے بلغم ہے، وہ پھینکنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. ایون کلی کرنے کے بعد ایک دو دفعہ آپ نے جو تھوک پھینکی اس کے بعد جو تری رہ جاتی ہے منہ کے اندر، اس سے بھی نہیں روزہ ٹوٹے گا. حضرت معاویہ اور یزید کا دور تقریباً 22 سال پر محیط ہے، 22 نہیں تقریباً 24 سال. اس دوران ممبروں پر جو قرآن سنایا جاتا تھا کیا وہ اسی شان نزول کے مطابق سنایا جاتا تھا یا چھپایا جاتا تھا؟ بعض اوقات چھپا بھی لیتے تھے، بعض اوقات سنا بھی دیتے تھے اور ان کے گاٹے فٹ ہو جاتا تھا. باقی اتنی تفصیلات تو احادیث کے اندر نہیں آئی ہیں، یہ تو حقیقت بات ہے. آج بھی قرآن حکیم کی آیات بھی آپ ڈائریکٹ نہیں پڑھ سکتے اگر لوگوں کو اس کا ترجمہ پتا ہو. سورہ جمعہ کی آیات لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں جمعے والے دن بھی، بعض اوقات نماز میں بھی، بعض اوقات شب جمعہ کی مغرب اور عشاء میں بھی، اس میں تو واضح موجود ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے نبی آپ کو خطبے میں چھوڑ کے آپ کے ساتھی چلے گئے جمعے کے خطبے میں۔ بخاری مسلم میں آتا ہے صرف 12 بندے مسجد میں رہ گئے، باقی جب منڈی میں پتا چلا سامان آیا نبی علیہ السلام تقریر کر رہے ہیں اور لوگ اٹھ کے چلے گئے۔ آج نہیں یہ حرکت ہوتی ہے، اس زمانے میں ہوئی، اور قرآن قیامت تک پڑھا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو نقل کیا ہے، اس کے اوپر عطا فرمایا ہے صحابہ کے اوپر۔ باقی غلطی ہوئی انہوں نے اپنی ریمیڈی کر لی۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے یہ غلطی ڈسکس نہیں ہو سکتی، غلطی تو ڈسکس ہوگی، اس غلطی کے بعد ان پہ لام تان نہ کریں، یہ تو کہیں کہ غلط ہوا تھا، لیکن ساتھ یہ بتائیں کہ وہ سمعنا و اطعنا کرنے والے لوگ تھے۔ بنو امیہ یا ان کے حکمران یہ تھے کہ وہ غلطیاں کرتے تھے، ان کو روکا جاتا تھا، وہ روکنے والوں کو کوڑے لگواتے تھے اور بار بار وہ غلطیاں ریپیٹ کرتے تھے، جیلوں میں ڈلوا دیتے تھے۔ میرا کربلا والا ریسرچ پیپر پڑھ لیں، بنو امیہ تو میں نے کہا آپ سے دفنا دیا یار، یہ تو آپ کبھی سوال آتا ہے تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ بھی کوئی ٹاپک ہے دنیا میں، مر مر گئے سارے۔ اگر کسی قبر کا بارش کی وجہ سے بیٹھ جانے کا خطرہ ہو تو کیا اس کی چار دیواری اینٹوں سے پکی کر سکتے ہیں؟ جی کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ باہر سے قبر کو پکا نہ کریں، اندر سے آپ اس کی چار دیواری پکی کر لیں، اگر آپ کو قبر کے بیٹھنے کا اندیشہ ہے اس کے اوپر سیل ڈالیں، سب کچھ کریں۔ ایون پہلے نہیں کیا ہوا تھا، قبر بیٹھ گئی، آپ قبر کو دوبارہ سے تعمیر کر سکتے ہیں۔ قبر جو ہم کہتے ہیں نا کچی رکھیں، یہ سنت ہے، مٹی نہ بہے اس کے لیے قبر کے اوپر سنگریزے ڈالنا یا اس کے ارد گرد ایک بالش تک اونچی پتھر کی کوئی سلیبز رکھ دینا، تو یہ بخاری سے، مسلم سے، ابو داؤد میں ایسی حدیث موجود ہیں جس سے ثابت ہے۔ قبر کا نشان باقی رکھنا بھی سنت ہے۔ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد ان کی قبر پہ گئے، نشان باقی تھا تو گئے نا، تو یہ آپ کر لیں، لیکن اس ڈر سے کہ یہ قبر کوئی اکھاڑ نہ دے، اسے باہر سے بھی پکا کر کے بنانا، اتنی اونچی عمارت بنا دینا یہ بالکل غلط ہے۔ بس اتنی بنائیں سائڈ کے اوپر، اندر سے کچا پورشن رکھیں تاکہ بارش میں مٹی بہ نہ جائے، اسے مکمل پکا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور ویسے آپ دیکھیں کئی گاؤں ایریا پاکستان میں، جنوبی پنجاب میں، سندھ کے اندر، ایون سرگودا والی سائڈ پہ میں نے دیکھا ہے، جھانگ والی سائڈ میں ہزاروں قبریں ہیں، وہ مٹی کی لپائی کے ساتھ بنائی ہوئی ہوتی ہیں، انہوں نے باہر سے وہ کچی قبریں ہوتی ہیں، بس اس کو اس طرح کیا ہوتا ہے، بڑا عرصہ ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ بہرحال جن جگہوں پہ پانی آ جانے کا اندیشہ ہے، بارش کا پانی جمع ہو جاتا ہے، ندی نالا وہاں قریب سے گزرتا ہے، سیم کا پانی آ جاتا ہے، اول تو کوشش کریں ایسی جگہ سے قبرستان کو شفٹ کریں۔ اس پہ میری پہلی بھی ویڈیو آئی تھی، ایسی جگہوں پہ قبرستان نہیں ہونے چاہیے، کوشش کریں اونچی جگہوں پہ ہوں، لیکن اگر یہاں پہ ہوتے ہیں اور یہ تھوڑا بہت آپ کو کرنا پڑتا ہے تو آپ ضرور کریں۔ کیا مرد کان میں بالی پہن سکتے ہیں جس کی نسبت کربلا سے ہو؟ سر کربلا تو شاہی کوئی نہیں، نبی الاسلام سے بھی نسبت ہو تب بھی وہی کام کیا جائے گا جو اللہ کے نبی نے اجازت دی ہے۔ بخاری میں موجود ہے نبی الاسلام نے ایک دفعہ ایک ریشمی کرتا بھیجا مولا علی کو، انہوں نے پہن لیا تو نبی الاسلام نے ان کو منع فرمایا کہ میں نے اس لیے تو نہیں بھیجا تھا کہ تم پہنو، مرد پہ تو حرام ہے، تو اس کو اتار کے عورتوں میں تقسیم کرو۔ اگر نبی الاسلام کا اپنا بھیجا ہوا کرتا مولا علی نہیں پہن سکتے تو سرکار تہاڈے کربلا دی بالی کو جڑا نہیں پا سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بالیے پہننا عورتوں کی نشانی ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے عورت کا ذکر کیا نا کہ زیورات میں لدی ہوئی ہے اور غصے کے بعد اپنی بات صحیح طریقے سے کمیونیکیٹ نہیں کر سکتی۔ بخاری مسلم میں ہے کہ جب نبی علیہ السلام جہاد کے لیے چندے کی اپیل کرتے تھے، نئی گاڑی خریدنے کے لیے نہیں، ہاں کوٹیاں بنانے کے لیے نہیں جو ہمارے علماء کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں غریبوں پہ لگانے کے لیے، تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں عورتیں اپنے کانوں سے بالیاں بھی اتار کے دے دیتی تھیں۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ اس زمانے میں بھی عورتوں کی نشانی تھی. دوسرا, عورت کان چھدوا سکتی ہے, عورت بالی بھی پہن سکتی ہے. باقی وہ بخاری کی حدیث, ان مردوں پہ لعنت جو عورتوں کی مشابہت اختیار کریں, ان عورتوں پہ لعنت جو مردوں کی مشابہت اختیار کریں, اس میں کوئی بھی ایسا کام آپ نہیں کریں گے. اسی طریقے سے دیکھیں ہمارے جو شیعہ بھائی ہیں ان کے گھروں میں آپ دیکھیں گے انہوں نے وہ غازی باز کا وہ پنجہ لگایا ہوتا ہے, لوہے کا, سٹیل کا بنا ہوا, ایز اے سمبل. تو میں ان سے ایک معصومانہ سوال کرتا ہوں کہ آپ اپنے علماء سے ذرا پوچھیں کہ وہ پنجہ جس کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا قرآن میں, سورہ فتح میں بیعت رضوان کے موقع پر نبی علیہ السلام جب صحابہ کی بیعت لے رہے تھے تو اللہ نے فرمایا کہ ان کے ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ تھا, اے نبی جب آپ ان سے بیعت لے رہے تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, تو رسول اللہ کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا, فزیکلی نہیں, ایک آنر کے طور پہ. پھر قرآن میں آیا غزوہ حنین کا ذکر, وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما, اے نبی جب آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا کافروں کی طرف جسے وہ اندھے ہو گئے تھے, جب حضور کے 12,000 کا لشکر آپ کو چھوڑ گیا, صرف 80 بندے ساتھ رہ گئے جو بخاری مسلم میں آیا, قبیلہ حوازن کے تیروں کا سامنا نہیں کر سکے اس ایک متکبرانہ جملے کی وجہ سے کہ غزوہ بدر میں تو ہم تھوڑے تھے غالب آئے تھے, آج تو ہم تعداد میں بھی زیادہ ہیں, تو اللہ نے فرمایا پھر زمین تمہارے لیے کیسی تنگ ہوگی, بھاگنے کی جگہ بھی تمہیں نہیں ملی. قرآن میں غزوہ حنین کا ذکر آیا, تو اس وقت نبی علیہ السلام فرنٹ سے لیڈ کرتے ہوئے, انا نبی لا کذب, انا ابن عبد المطلب, میں نبی ہوں اس میں کوئی شک نہیں ہے, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, یہ کہتے ہوئے آپ رجز پڑھتے ہوئے ایک کنکریوں کی مٹھی بھری اور کافروں کی طرف بھیجی, ایسے کر کے ہر کافر کی آنکھ میں وہ جا کے کنکر پڑا, اور روحانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے حضور کے ہاتھوں کی برکت سے معجزہ ظاہر کیا, یہ فتح ہوئی, لیکن اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب کیا کہ نبی جو آپ نے وہ کنکریاں پھینکی تھی نا وہ آپ نے نہیں پھینکی تھی, وہ تو اللہ نے پھینکی تھی جبکہ آپ نے پھینکی تھی, تو حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ قرار دیا. تو کیا مولا علی جب 5 سال تک, آلموسٹ 5.5 سال تک خلیفہ راشد رہے ہیں, تو رسول اللہ کے پنجے کی شبیہ بنا کے انہوں نے اپنے گھر کے اوپر یا مسجد نبوی میں یا کوفے کی جامع مسجد میں لگائی تھی؟ ٹائم قیامت تک جی جواب دینا جی اس گل کا. تو سرکار جے حضور دا پنجا نہیں ہے نا تے اور تے کوئی پنجا شاہی کوئی نہیں. یا مولا حسین علیہ السلام نے کبھی مولا علی کا پنجا لگایا ہو کہ میرا باپ تو وہ تھا کہ جس کو غدیر خم پہ اللہ کے نبی نے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے صحابہ میں بلند کر کے کہا تھا من کنت مولا فعلی مولا ہو, جس کا مولا میں اس کا مولا علی, تو میرے باپ کا ہاتھ رسول اللہ نے اپنے ہاتھوں میں لیا تھا, لہذا میں مولا علی کے پنجے کی شبیہ اپنے گھر میں لٹکا لوں یا اس کا جھنڈا بنا لوں. یہ سب کی سب بدعات اور رسومات ہیں. ویسے تو اب کافی حق گو علماء بھی آ گئے, وہ حق گوئی تو بچارے اپنے چکر میں کر رہے ہیں لیکن وہ ہمارے حق میں فائدہ مند ہے. وہ ایک شیعہ عالم کہنے لگے کہ اب انجینئر صاحب جو ہے نا ان کا مسئلہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہر چیز قرآن و سنت سے دکھاؤ, تو قرآن و سنت سے تو ہم اپنی یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے نا. وہ اپنے شیعہ پبلک کو ٹھنڈا کر رہا تھا کہ انجینئر صاحب کو نہ مجبور کیا کریں کہ وہ ٹوٹلی ہماری باتیں مانیں, حالانکہ ہم ان کی نہیں مان رہے ہوتے, نہ انہیں کہتے ہیں وہ ہماری مانیں, ہم کہتے ہیں جو حق بات ہے وہ قبول کریں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہ جن باتوں پہ ماتم کے اوپر, چھریوں کے اوپر, پنجوں کے اوپر, جھولوں کے اوپر جو انجینئر صاحب بولتے ہیں, تو اس میں ان کو معذور تصور کریں, اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ جو چیز بھی دکھانی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام سے دکھائی جائے, تو اللہ کے نبی سے تو ہم یہ چیزیں نہیں دکھا سکتے. سرکار میری یہی کامیابی ہے, بس رکو ذرا, بس ادھر ہی رک جاؤ, آگے نہ چلو. دین وہ ہے جو آسمانوں سے نازل ہوا ہے, دین وہ ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام بتا کے چلے گئے, اس کے بعد جو کچھ ہے وہ آپ کے اپنے اجتہاد ہیں. جو زیادہ سے زیادہ جواز کے درجے میں چیزیں ہو سکتی ہیں, ہماری مرضی ہم اسے بدعت کہیں, حرام کہیں, جو مرضی کہیں, چونکہ وہ دین نہیں ہے, وہ آپ نے خود گھڑا ہوا ہے, آپ کی مرضی اسے ثواب بنا کے بے شک پیش کرتے رہے, ہم تو آپ کو صرف سمجھائیں گے. دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے اور وہ کمپلیٹ ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج کے دن ہم نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا, اپنی نعمت تمہارے اوپر تمام کر دی, اور اسلام کو ایز اے ریلیجن تمہارے لیے پسند کیا. دین مکمل ہو چکا ہے, اب بعد میں جو کچھ بھی آپ ایڈ کر رہے ہیں نا, وہ آپ کی اپنی خرافات ہیں, جو کچھ ہے, آپ ہمیں اس کا پابند نہیں کر سکتے. آپ کو ہم ضرور اس لیے کہیں گے کہ دین آسمانوں سے نازل ہوا ہے. نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ ہے, شیعہ کی معتبر ترین کتاب میں, نبی علیہ السلام کی میت کے اوپر جو مولا علی کا خطبہ ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ کی موت اگلے انبیاء کی موت کی طرح نہیں ہے, آپ کی موت کی وجہ سے آسمان کا رشتہ اب زمین سے منقطع ہو گیا, اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی, یعنی اللہ اب اپنے بندوں کو ڈائریکٹلی گائیڈ نہیں کرے گا. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا تو یہاں پہ ہم آہو بکا کر کے اپنی جان دے دیتے, اگر آپ نے ہمیں منع نہ کیا ہوتا. ماتم بھی فارق اور عقیدہ امامت کی ایسی شکل بھی فارق جس میں کوئی یہ عقیدہ رکھے کہ آسمان سے کوئی خبریں کسی امام یا کسی بابے کے اوپر نازل ہوتی ہیں, چاہے وہ شیعوں کا امام ہو یا حنفیوں کا, شافیوں کا, مالکیوں کا یا حنبلیوں کا امام ہو, یہ عقیدہ رکھنا ہی باطل ہے. بالکل یہ منقطع ہو چکا ہے, اور یہ ایک معاملہ انہوں نے تھوپ دیا حضرت عمر کے اوپر کہ جی بخاری مسلم میں حدیث ہے, اگلے زمانوں میں محدث ہوا کرتے تھے, اگر میری امت میں کوئی محدث ہوتا تو عمر ہوتا, اور وہ ترجمہ کرتے ہیں اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے, دونوں ترجمے درست ہیں, لیکن ہم اس ترجمے کو بہتر سمجھتے ہیں جو فٹ اینڈ بیٹھتا ہے کہ اگر محدث ہوتا تو عمر ہوتا, اور اگر کسی نے یہ ترجمہ کرنا ہے کہ اگر کوئی محدث ہے تو عمر ہے, تو یہ نبی علیہ السلام کی مبارک زندگی تک کرنا پڑے گا. محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے, محدث حدیث روایت کرنے والا, محدث جس کے دل میں بات ڈالی جائے. اب لوگ پوچھیں گے جی یہ آپ کس طرح کہہ رہے ہیں, وہ تو روایت ہے دلائل النبوہ امام بیہقی کی کتاب میں, یا ساریت الجبل, حضرت عمر نے اتنے کلومیٹر دور دیکھ لیا تھا, اللہ نے آپ کو دکھا دیا تھا, آپ وہ اللہ نے دکھا دیا تھا جو ان کا قاتل چھپا ہوا تھا وہ نظر نہیں آیا انہیں, جی جب اللہ چاہتا ہے تب ہوتا ہے. سرکار آپ کا تو یقین ہی نہیں ہے, آپ تو چاہتے ہیں جب بابا چاہتا ہے وہ جان لیتا ہے. اب آپ نے نئی ڈاکٹرن کھڑی کر لی ہے, دیکھا وہ جی بزرگ دلوں دے آج بھی جان دے نے, کدے کیا کسی نے کہ جدو اللہ جانتا ہے جان دے نے. تو پھر آپ پہ اعتراض بنے گا کہ وہ عمر جس کو سینکڑوں میل دور ساریہ نظر آ گیا ہے, اپنا قاتل نہیں ممبر کے پیچھے چھپا ہوا نظر آیا. آپ یہ بات نہیں کرنی جب اللہ چاہتا ہے, یہ تو آپ کا عقیدہ ہی نہیں ہے. آپ تو کہتے ہیں یہ ہر ٹائم رائی کے دانے کے برابر دنیا کو اپنی ہتھیلی پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. بابے, بابوں کے بارے میں کلیم کر رہے ہیں, اور روایتی جعلی ہے. محمد بن نجلان مدلس سے ان سے روایت کر رہا ہے, سماع کی تصریح نہیں ہے. دوسری سند جو امام بیہقی نے لی ہے وہ منقطع ہے. دونوں کے اوپر شیخ زبیر صاحب کا پورا مضمون آیا اپنے فتاوی علمیہ کے اندر, روایتی ثابت نہیں ہے. دلائل النبوہ میں ہے, مشکات کے اندر بھی موجود ہے. ہماری روایت بخاری میں سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب تک رسول اللہ ہمیں موجود تھے اللہ تعالیٰ ہمیں وحی کے ذریعے بھی خبر دے دیتا تھا, لیکن جب سے نبی علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے ہیں اب ہم لوگوں کے ظاہری اعمال کے اوپر فیصلہ کریں گے, ان کے دل کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. کیوں کہ اب وحی کے ذریعے پرسش نہیں ہو رہی, وحی کا سلسلہ ختم. جب سیدنا عمر خود بول کے کہہ رہے ہیں, وہ تو بڑا اچھا موقع تھا, آپ کہتے سوائے میرے کہ میرے دل میں کوئی بات ڈال دی جائے یا مجھے کوئی منظر دکھا دیا جائے, کیونکہ میں تو محدث ہوں. سمجھ آئی آپ کو بات کی؟ اس سے بھی بڑھ کر صحیح مسلم میں حدیث, ام ایمن وہ بڑھیا تھی جن کے پاس نبی الاسلام بھی چلے جایا کرتے تھے, جب حضرت ابوبکر خلیفہ بنے انہوں نے ایک دن حضرت عمر سے کہا کہ ہم بھی ام ایمن کے پاس جاتے ہیں، رسول اللہ بھی کبھی کبھار چلے جاتے تھے، چلو ہمارے دل کا غم بھی ہلکا ہو جائے گا۔ دونوں پہنچے تو ام ایمن سلام اللہ علیہا و رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو انہوں نے اپنی طرف سے تسلی دی حضرت عمر نے کہ آپ نہ روئیں، رسول اللہ کو تو اللہ نے اتنا مرتبہ دیا ہے، جو قرآن میں بھی آیا وللآخرت خیر لک من الاولی، نبی آپ کا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا۔ اللہ کے نبی تو اللہ کی جنتوں میں ہے، آپ کو بہتر مقام مل گیا، بلکہ میں تو اس میں ایڈ کروں گا کہ امت کی جو تکلیفیں آپ دیکھ کے دکھی ہوتے تھے، اس دکھ سے بھی اللہ نے نجات دی، موت تو ایک راحت بن کے آئی حضور کے لیے، اللہ سے ملاقات بھی ہوگی۔ تو ام ایمن نے ایسا جواب دیا کہ حضرت ابوبکر عمر بھی ششدر رہ گئے، اس عورت کا دماغ وہاں گیا جہاں ان دو بڑوں کا بھی نہیں گیا۔ انہوں نے کہا میں اس لیے نہیں رو رہی ہوں، مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نبی اعلیٰ درجے میں ہے، میں اس لیے رو رہی ہوں کہ اب آسمان کا زمین سے رشتہ منقطع ہو گیا، اب کوئی وحی نازل نہیں ہوگی۔ کیا مطلب؟ کہ اب جو کچھ ہم کریں گے نا، ہماری غلطیوں پہ ہمیں کوئی متنبہ نہیں کرے گا کہ آپ نے یہ خلاف شرع کام کیا، جو کچھ کرنا ہوگا ہمارا ہی اجتہاد ہوگا، غیبی خبر کوئی نہیں آئے گی۔ تو سرکار بڑا اچھا موقع تھا، حضرت عمر تو وہاں موجود تھے، وہ کہتے ہیں ام ایمن یہ آپ کیوں بات کر رہی ہیں، میں ہے ہوں نا، تسلی رکھیں، میرے دل میں اللہ تعالیٰ باتیں ڈالتا رہے گا، مجھے الہام ہوتا رہے گا، کشف ہوتا رہے گا، میں محدث ہوں نا۔ جو ابن عربی میں نے چول ماری اور امت میں ایک دروازہ کھول دیا، اور ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے ڈسیو ہوئے، اور انہوں نے اتنا بڑا جملہ بول دیا اس کے بیاب کے اوپر کہ جی منصب نبوت قیامت تک جاری رہے گا لیکن کوئی دعوی نبوت نہیں کر سکتا، اور وہ اپنے زوم میں سمجھ رہے ہیں کہ قادیانیوں کو ہم نے جواب دے دیا ہے۔ جناب قادیانیوں کے ہاتھ ایک اور بندوق تھی پکڑاتی کہ تہنوں ایک مجلس ہی فائر مارن، کوئی کش، کوئی الہام، کوئی غیبی خبر نہیں ہے سوائے ایک چیز کے، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، میری وفات کے بعد اب نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں۔ آپ کو کیسے اور سمجھایا جائے، تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نہیں یہ تو نہیں لکھا کسی اور کی نہیں کرتے، صرف مبشرات باقی ہیں، جی یہ تو نہیں لکھا ہوا نا کہ اور نہیں باقی، یہی مطلب ہوتا ہے۔ لا یبقى من النبوۃ الا المبشرات، کوئی چیز باقی نہیں ہے نبوت کی خبروں میں سوائے مبشرات کے۔ پوچھا گیا وہ کیا ہے، فرمایا خواب، اور وہ بھی بخاری مسلم حدیث ہے، خواب کی تین اقسام ہیں، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، اس کے لیے تین دفعہ تھوک دو ایسے، تیسرا ابن سیرین کا قول ساتھ نقل کیا امام بخاری نے کہ نفس کی خواہش ہو سکتی ہے۔ ہاں انبیاء کے خواب وہی الہی ہوتے ہیں، وہ بھی جب تک پورے نہ ہو جائیں، سرکار آج یہ میری بات لے جائیں، نبیوں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ یہ ایگزیکیوٹ ہونا ہے کہ نہیں اور کس وقت ہونا ہے۔ جی حضرت ابراہیم نے خواب میں دیکھا تھا نا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو ہوا ذبح، اس پہ عمل کرنے کے لیے نکل پڑے اس حکم پہ، سورہ صافات میں آتا ہے، لیکن جب وہ چھری چلانے لگے ایک فدیہ آ گیا مینڈے کی شکل میں، اس وقت تک حضرت ابراہیم کو نہیں پتا تھا کہ کیا بننا ہے میرے ساتھ، کیونکہ قرآن کے الفاظ ہیں بیٹے میں دیکھ رہا ہوں کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ بیٹے میں دیکھ رہا ہوں میں نے تجھے ذبح کرنے کے لیے لٹایا ہے، نہیں، ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن تعبیر کیا نکلی، مینڈا ذبح ہو گیا، بیٹا بچ گیا، تو وہ خواب ایگزیکٹلی تو اس طرح بھی پورا نہیں ہوا، ہاں تعبیر کے اعتبار سے انہیں تو نہیں پتا تھا، جب تک ہو نہیں گیا حضرت ابراہیم بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں بتا سکے۔ سورہ الفتح میں آیا کہ نبی علیہ السلام کو ہم نے خواب دکھایا کہ آپ اور آپ کے ساتھی سر مڑا رہے ہیں، کوئی قصر کروا رہے ہیں، بخاری میں حدیث موجود ہے نبی علیہ السلام نے جب یہ خواب دیکھا تو عمرے کی نیت سے احرام باندھ کے نکلنے کا ارادہ کیا، وہاں جا کے صلح حدیبیہ ہو گئی، صحابہ نے کہا آپ نے تو کہا تھا عمرہ کریں گے، آپ فرمایا مجھے اللہ نے یہ دکھایا تھا، یہ تو کنفرم نہیں تھا کہ اسی سال کریں گے، یہ تو میری اسیسمنٹ تھی، ہو سکتا ہے اگلے سال کرے، لیکن یہ بات بھی آپ کو ادھر جا کے پتا چلی جب صلح حدیبیہ ہوئی اور کافروں نے کہا اس سال تو آپ واپس ہیں اگلے سال آئیں گے، اس وقت تک تو حضور کو بھی اپنے خواب کی تعبیر نہیں پتا تھی. ٹائم قیامت تک جی جواب بھی ہوئے نا گلانے، اتنی لاجیکل گلانے، پہلے میں کہتا تھا پکی ہے الزامی جواب ہے اینٹی وینم ہے، ان میں کہنا ٹائم قیامت تک ہے، اتنا جگر ہے، سارے جنو انس مل جاؤ مرے زندہ ان گلوں کے جواب دو، اتنی لاجیکل یہ دلائل ہے. نبیوں کو تو اپنے خوابوں کا نہیں پتا، آج کوئی شخص خواب کی بنیاد پہ کسی کی آخرت کا فیصلہ کرے گا؟ یا دنیا میں جب تک وہ واقعہ ہو نہ جائے کون غیبی خبر پہلے بتا سکتا ہے؟ ہو بھی سکتی ہے نہیں بھی ہو سکتی، خوابوں کی بنیاد کے اوپر آپ معاملات کو لے کے چلیں گے؟ اگر خوابوں کا یہ حال ہے تو باقی چیزیں تو ویسے ہی فارغ ہو گئی، وہ تو میں نے آپ کو بتایا. مولا علی نے بھی فرما دیا کہ کوئی بھی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، اور احادیث سے بھی یہ چیز ثابت ہوگی کہ صرف وہ خواب ہیں وہ بھی جب پورے ہو جائیں جن میں غیبی خبر دی جائے، اس کے علاوہ کوئی کشف نہیں ہے، کوئی الہام نہیں ہے. اور جی قرآن میں آیا شہد کی مکھی کو اللہ نے وحی کی، اچھا تو پھر اس کا جواب تو یہ کہ شہد کی مکھی سارے بریلوی دیوبندیوں اہل حدیثوں شیعوں سے افضل ہے، کیونکہ ساروں کے اوپر تو ادھر بھی وحی کوئی نہیں آتی، شہد کی مکھی پہ بھی آئی ہے. ٹائم قیامت تک جی جواب دو. عزیز دینا سورہ النحل، اس وحی سے مراد ہے اللہ نے اس کی انسٹنکٹ میں ڈالا ہے کہ وہ پھولوں کا رس چوسے، اور صرف وحی یہ اس کے اوپر نازل نہیں ہوئی بھی ہے، ہر جانور اپنی انسٹنکٹ کے اوپر ہے. شیر کے آگے آپ تازہ سبزی ڈالیں وہ نہیں کھائے گا، بکری کے سامنے آپ تازہ قیمہ ڈال دیں وہ نہیں کھائے گی، ہر ایک انسٹنکٹ ہے. جبلت جسے کہا جاتا ہے نیچر، وہ اس کے مطابق چل رہا ہوتا ہے. اور جی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بھی وہی ہوئی تھی، اور عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جی اس لیے ہوئی تھی کہ وہ پیغمبروں کی مائیں تھی، ان کے بچوں نے پیغمبر بننا تھا تو ایکسٹرارڈنری معاملہ ہونا تھا، ان کی اپنی بزرگی کی وجہ سے تو ان کے اوپر وحی نہیں ہوئی ہے، بلکہ ان کی اولادوں کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنانا تھا، اور یہ بھی تعلق اگلی امتوں کے ساتھ ہے، اس امت کے ساتھ تو نہیں ہے. اس امت کے بارے میں جو آپ حدیث لے کے آتے تھے کہ اگر اس امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ہے، تو میں نے بتایا کہ وہ ہوتا تو عمر ہوتا، اور میں نے جسٹیفائی کر دیا. اور اگر آپ کہتے ہیں ہے تو عمر ہے، تو نبی الاسلام کی عمارت زندگی تک، ہم مانتے ہیں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ پردے کی جو آیات، بخاری میں بھی کچھ حصہ موجود ہے پردے کی آیات کا مشورہ، تحویل قبلہ میں کے بعد مقام ابراہیم پہ کھڑے ہونے کا مشورہ، اور غزوہ بدر کے قیدیوں کو چھوڑنے کا مشورہ، منافقین کا جنازہ نہ پڑھانے کا مشورہ، یہ وہ مشورے تھے جن کے بارے میں حضرت عمر کہتے ہیں میں نے ان باتوں میں اپنے رب کی موافقت کی. انہوں نے نہیں کہا کہ میرے پہ کشف ہوا، میں نے اپنے رب کی موافقت کی، یعنی میرے مشورے کو مان لیا گیا، میرے دل میں جو خیال آیا. مشورہ تو کسی کے دل میں بھی آ سکتا ہے، انہوں نے تو نہیں کلیم کیا. اور اس میں حضرت عمر کی کوئی اس میں کوئی یونیکنیس تو نہیں ہے. ابو داؤد میں موجود ہے ایک صحابی کو نیند اور بیداری کی درمیانی حالت میں، ہے وہ نیند کی حالت، جاگو میٹی جسے کہتے ہیں، اذان سکھا دی گئی کہ اذان کے یہ الفاظ ہوں گے، نبی الاسلام کو جب سنایا آپ نے کنفرم کر دیا کہ یہ غیبی خبر ہے، آپ نے اذان اس خواب کی بنیاد کے اوپر وہ اذان جاری کر دی. نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں تو اس طرح کے واقعات لوگوں کے ساتھ ہو جاتے تھے. لیکن یہ کہنا کہ کشف اور الہام، اللہ تعالیٰ غیر نبی کے ساتھ کلام کرے گا یا اس کے دل میں وحی کے طور پہ کوئی چیز ڈالے گا، ولیعوذ باللہ تعالیٰ، یہ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے. چاہے اس کے لیے امتی نبی کا ذکر کرے یا نہ کوئی کرے، ابن عربی نے یہ بہت بڑا کام ڈالا ہے، اور مولا ساز صاحب اس کی وجہ سے دھوکے کا شکار ہوئے. ایک شخص جو ہے وہ انگوروں کا جوس کہہ کے شراب کو پی رہا ہے، اور دوسرا شراب کہہ کے، دونوں شراب پی رہے ہیں. غلام قادیانی نے شراب کہہ کے پی لیا، بدنام ہو گیا. صوفیاء نے، بابوں نے اس کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا، رحمت اللہ علیہ ہو گئے. پاویں چشتی رسول اللہ پڑھانے رہے، پاویں اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرتے رہے، بزرگان دین جی بڑی خدمات ہے، اے خدمات نے انہوں نے جی. وہ اللہ تعالیٰ چاہے تو بھائی اللہ کا چاہنا آپ چاہیں گے، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے متعلق کوئی ایسی بات نہ کرو مگر جو حق کے اوپر مبنی ہو. اپنی طرف سے آپ عقیدے بنا بنا کے جی اللہ چاہے تو، اللہ چاہے تو، تو اگر میں یہ کہوں کہ اللہ چاہے تو ایک انجینئر کی برکت سے آپ کے مرے اور زندہ سارے بابوں کو الٹ کے رکھتے تو کیسا لگے گا آپ کو جملہ؟ حالانکہ ہو گیا ایسے, ہو گیا ہے, اس کی تعبیر نہیں, یہ ہو گیا ہوا ہے, مانیں گے؟ پھر کہیں گے نجی یہ ہے کہ یہ ہے, یہ تھی اپنی پونچھ سے پیرا نا, جب اپنی دم پہ پاؤں آتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ یہ جو مسئلے نکال رہے ہیں یہ کہاں جا کے بیٹھ رہے ہیں. اللہ نے یہ شرح صدر کیا میرے لیے معاملہ الحمدللہ, اور اسے میں گولڈن کوٹ کہتا ہوں, مزہ لینے کے لیے, تکبر کے لیے نہیں, کہ جس طرح اللہ تعالی نے توحید کو کامل کیا اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی جو اگلی امتوں میں حلال تھا حضرت آدم کو فرشتوں نے کیا, یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کیا, اس امت میں اللہ نے سجدہ تعظیمی حرام کر دیا تاکہ توحید کامل ہو جائے, کوئی اس کا سہارا ہی نہ لے سکے. جس کا اشارتاً ذکر تو سورہ حامیم السجدہ سورہ فصیلت میں آیا, اسے فصیلت بھی کہتے ہیں, کہ مت سجدہ کرو سورج کو اور چاند کو بلکہ سجدہ کرو اسے جس نے ان چیزوں کو پیدا کیا. یعنی سجدہ کیٹاگوریکلی قرآن میں آ گیا کہ غیر اللہ کے لیے اب نہیں ہے, لیکن ایکسپلینیشن اصل میں آئی ہے سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ میں, جب ایک صحابی نے حضور کو سجدہ کیا, آپ نے فرمایا سر اٹھائیے کیا کر رہے ہیں؟ کہ رسول اللہ میں ہیرا شہر گیا تھا, وہاں لوگ اپنے سردار کو سجدہ کرتے ہیں, تو آپ تو اللہ کے نبی ہیں, آپ کو میں سجدہ نہ کروں؟ آپ نے فرمایا ہائے ہائے, یہ میرے نبی کا ہی حوصلہ ہے, جب میں مر جاؤں گا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے, کیا مجھے قبر پہ بھی سجدہ کرو گے؟ کہ نہیں یا رسول اللہ. اچھا ان کو ہی پتا تھا کہ قبر پہ سجدہ تعظیمی نہیں ہو سکتا, لہذا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہمارے جو ان پڑھ لوگ ہیں وہ تعظیمی سجدہ کر رہے ہوتے ہیں, ان کے لیے بھی اس میں جواب آ گیا کہ صحابہ کے زمانے میں تو کچھ سوچتا بھی نہیں تھا کہ یہ کام بھی ڈالے گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر مجھے کیوں سجدہ کر رہے ہو؟ اگر میں سجدہ جائز سمجھتا تو بیویوں سے کہتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کریں اس حق کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے ان کا رکھا ہے. جس طرح توحید کامل ہوئی اس امت میں کہ سجدہ تعظیمی قیامت تک کے لیے حرام ہو گیا, اگرچہ اگلی امتوں میں جائز تھا, اب وہ میں میرا گولڈن کوٹ والا پورشن آ رہا ہے, میں اس کا مزہ لے رہا ہوں تکبر کے طور پہ نہیں. فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو, اس کے تحت اس امت میں ختم نبوت اتنی کامل ہے کہ کش اور الہام جو اگلی امتوں میں غیر انبیاء کو ہوتا تھا وہ بھی اللہ نے بین کر دیا. یہ بات کر کے بخاری اور مسلم کی کہ میری بات نبوت کی خبروں میں صرف مبشرات باقی ہیں اور وہ ہیں خواب بس, اور کوئی نہیں ہے, اور وہ بھی جب پورے ہوں گے. دنیا میں تو نہیں سرکار, کو بتا سکتا ہے؟ دنیا میں تو جناب طارق جمیل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ایک جاننے والے نے خواب دیکھا ہے کہ جنید جمشید نبی علیہ السلام فرمایا ہمارے پاس پہنچ گیا, منواؤ بریلویا نو پہنچا ہے, کتنے پہنچا ہے؟ وہ کہنے کہ جنم ہی پہنچا ہے. ہاں اتنے ہی جڑا نا, وہ دیکھو دی موت جس طرح ہوئی ہے, وہ یہ کہیں گے. تو توحید بھی کامل کہ سجدہ تعظیمی حرام, اور ختم نبوت بھی کامل کہ کوئی کشف, کوئی الہام, کوئی امتی نبی, کوئی بغیر کے منصب نبوت کچھ بھی نہیں ہے, سب کا سب فراڈ چل رہا ہے. جو لوگ بھی کلیم کر رہے ہیں یہ قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں بالکل جھوٹ بول رہے ہیں, اس کی کوئی اصل موجود نہیں ہے. وہ ایک وہابی مولانا میرے اوپر بڑا چیخا, جی انجینئر کا استاد ختم نبوت کو نہیں مانتا. اچھا ایک غلطی نکلی ہے کہ میرے استاد نے کوئی کام غلط کیتا ہے وہ میرے کھاتے چ پا رہے ہو. سرکار میرے استاد صرف مولانا اسحاق صاحب نہیں ہے, میرے استاد سب سے پہلے جو میرے استاد ہیں وہ مولانا الیاس قادری صاحب ہیں, باپا جانی. تو کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب میرے استاد ہیں, کیا ان کی غلطیاں میرے کھاتے میں ڈلیں گی؟ ڈاکٹر اسرار صاحب, پیر نصیر الدین نصیر صاحب, مولانا استاد صاحب, شیخ زبیر لیزئی صاحب, غلام سود سعیدی صاحب, یہ سب کسی نہ کسی درجے میں میرے استاد ہیں, کیا ان کی غلطیوں کو میں نے اون کرنا ہے اور میرے خلاف یہ کلپ چڑھیں گے کہ میں جو وہ ان کی غلطیوں کو چھپاتا ہوں یا میں ان کے بارے میں بولتا نہیں ہوں؟ میں نے تو کشف الہام کے اوپر 8 سے آلموسٹ 10 سال پہلے مسئلہ 6B ریکارڈ کروا دیا تھا, اس میں نے ساری کی ساری باتیں تفصیل کے ساتھ بیان کی تھی کہ نبی الاسلام کے بعد اب کوئی اس طرح کا عقیدہ آپ کسی کے بارے میں نہیں رکھ سکتے. ڈنکے کی چوٹ کے اوپر میں نے ان ساری چیزوں کا رد کیا تھا, میرے کھاتے میں کیوں ڈالتے ہیں؟ ہاں شرح صدر کسی کو ہو سکتا ہے, یہ بھی ذرا سمجھ لیں, اس کو بعض لوگ مس یوز کریں گے. جو قرآن میں آیا اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے حکمت عطا فرما دیتا ہے, شرح صدر اس کے لیے کر دیتا ہے, سینہ اسلام کے لیے اس کا کھول دیتا ہے. یہ مختلف آیات قرآن حکیم میں آئی ہیں, اور بخاری مسلم میں آیا کہ منکرین زکات کے خلاف جب قتال ہونے لگا صحابہ نے مخالفت کی, حضرت ابوبکر کا سینہ اللہ نے کھول دیا. حضرت عمر کے الفاظ ہیں کہ جب میں نے ان سے آرگومنٹ کیا کہ زکات ہی نہ دے رہے, تو انہوں نے فرمایا کہ جس طرح نماز اللہ کا حق ہے نا, مال میں زکات اللہ کا حق ہے, جو اس کا انکار کرے گا اس کے خلاف میں قتال کروں گا. تو حضرت عمر کے الفاظ ہیں اللہ تعالیٰ نے ابوبکر کا سینہ اس معاملے میں کھول دیا تھا, یعنی ان کا فہم زیادہ تھا ہم سے. اچھا سینہ تو حضرت عمر کا کھولنا چاہیے تھا, محدث تو وہ ہے. اس کا مطلب ہے شرح صدر ہونا, سینہ کھلنا اور چیز ہے, اور یہ کسی کا بھی سینہ کھل سکتا ہے, کسی غیر مسلم کا بھی. یہ جتنی آپ کی سائنٹیفک ڈسکوریز ہوئی ہیں زیادہ تر تو غیر مسلموں نے کی ہوئی ہیں, ماڈرن ایج میں, پرانے ایج میں ہماری بھی تھی. گریویٹی کے لیے سینہ اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کا کھولا, انٹیگریشن اللہ تعالیٰ نے نیوٹن کے اوپر کھولی. لیکن اللہ کا شکر ہے یہ جو کیمرہ ہے نا, یہ اجمیر شریف والے بزرگوں نے بنایا تھا. ہاں کس نے بنایا جی؟ نہیں, انہوں نے کہاں بنایا؟ اور الحمدللہ یہ پرنٹنگ پریس تو بغداد والوں نے بنایا تھا جس پہ قرآن اور بخاری مسلم پرنٹ ہو رہے ہیں. اگر وہ بغداد والے بزرگ نہ ہوتے تو آج پرنٹنگ پریس نہ ہوتا, یہ کلرڈ اذکار کارڈ کیسے چھپتے ہیں؟ اتنی ہمارے بزرگوں کی خدمات ہیں, آپ کو پتا ہے. اب انجینئر محمد علی مرزا کو کیا پتا کہ بابا کیا ہوتا ہے؟ ہاں اس کا تو ایک اپنا ہی جہاں ہوتا ہے, اس کا ایک وکھرا ہی جہاں ہوتا ہے. ہاں شرح صدر ہونا اور چیز ہے, یہ ذہن میں رکھیے گا, وہ کافر کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. یہ بنزین کی سٹرکچر خواب میں دکھائی گئی تھی نا, ہیگزاگونل شیپ, چھ سانپ اس نے دیکھے تھے یوں لڑتے ہوئے, اور لڑ رہے تھے اور ان کی پیچھے سے دمیں یوں ملی ہوئی تھی, ہیگزاگون بن گئی تھی, اس کو کلک کر گیا. یہ شرح صدر اللہ نے کیا خواب میں. نبوت کی خبروں میں خواب باقی ہیں, دیکھیں کیسا خواب آیا, کافر کو آیا. آ سکتا ہے خواب. یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اس کافر بادشاہ کو خواب آیا تھا نا, سات پتلی گائے جو ہیں وہ موٹی تازی کو کھا رہی ہیں, اور سات خشک گوشے جو ہیں وہ. اس وقت تو کافر تھا, مسلمان تو بعد میں ہوا ہوگا نا, یا ایران والوں کی فلم میں مسلمان ہوا ہے, قرآن میں تو وہ کافر ہی ہے, فرعون ہی تھے نا. وہ تو کافر کے بادشاہ کو بھی خواب آیا, اس کی بھی تعبیر بتا دی. یہ ایک ڈپارٹمنٹ یہ لگ ہے, اس کی تعبیر جب تک نہ ہو پریکٹیکلی سامنے نہ آئے پتہ نہیں چلتا. بخاری مسلم کے الفاظ ہیں, نبی الاسلام کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے ہاتھ میں دو سونے کے کنگن ہیں, اور مجھے بڑا ناگوار ہوا, میں نے پھونک ماری, وہ غائب ہو گئے. اس کی تعبیر میں نے دو جھوٹے پیغمبروں سے کی ہے. اب دیکھیں مسلمہ کذاب اور اسود, بخاری میں الفاظ ہیں نبی الاسلام نے غزوہ احد سے پہلے خواب دیکھا کہ آپ کے سامنے گائے ذبح ہو رہی ہے. تعبیر کیا ہوئی؟ صحابہ کرام شہید ہو گئے. مسند احمد میں مشہور حدیث مشکات میں موجود ہے, جو ابن عباس نے دس محرم کے دن خواب دیکھا تھا کہ نبی الاسلام اپنی وفات کے 50 سال بعد ان کے خواب میں آئے, خون کی ایک شیشی اٹھائی ہوئی ہے جس میں خون ہے اور پرانگدہ حالت ہے. کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان, آپ کی کیا حالت ہے؟ فرمایا کہ صبح سے حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون جمع کر رہا ہوں, انہیں کربلا میں قتل کر دیا گیا. گھبرا کے اٹھے, وہ دن اور تاریخ نوٹ کی, اور بعد میں پتا چلا کہ اسی دن اسی تاریخ کو حسین ابن علی شہید ہوئے, وہ بھی بعد میں پتا چلا. لیکن نبی علیہ السلام جو آئے وہ کیا ایکچولی آئے تھے؟ نہیں, وہ اللہ تعالیٰ دکھاتا ہے. اسی طریقے سے جس نے سلائی مشین بنائی تھی, عام جو سوئی ہوتی ہے نا اس میں جو دھاگا ڈالنے کی جگہ ہے نا, وہ نوک والی سائڈ پہ نہیں اپوزٹ سائڈ پہ ہوتی ہے, لیکن جو سلائی والی مشین ہے اس کی دوسری سائڈ پہ ہوتی ہے. یہ اس کو خواب میں دکھایا گیا تھا, بڑا پریشان تھا. جو محنت کرتا ہے نا اللہ تعالیٰ اسے اجر دے دیتا ہے. اس نے خواب میں دیکھا کہ کچھ لوگوں نے بانس اٹھائے ہوئے ہیں جن کے اوپر والے حصوں میں جو پتلی والی سائڈ ہے نا اس کے اوپر رسیاں پروئی ہوئی ہیں, اور اگر آپ سوئی کو بھی غور سے دیکھیں نا اس کی بیک سائڈ موٹی ہوتی ہے اور جو نوک والی سائڈ ہے وہ پتلی ہوتی ہے. بانس بھی پیچھے سے موٹا ہوتا ہے آگے سے پتلا ہوتا ہے. یہ اس کو کلک کر گیا, اس نے جناب ادھر دھاگا ڈالا, وہ مشین کام کر گئی. یہ خواب میں اللہ نے غیبی خبر دی کسی مسلمان کو نہیں, غیر مسلم کو, وہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. آپ کہہ رہے ہوں گے اتنے غیر مسلموں کے اوپر شرح صدر ہوئے ہیں خواب میں, کسی مسلمان پہ بھی آئے. جی ایک مسلمان پہ بھی ہو چکا ہے الحمدللہ. مجھے اللہ نے یہ چیز سجھائی کہ یہ امت اس وقت تک قرآن اور بخاری مسلم نہیں مانے گی جب تک ان کے باب سلامت ہے. ہاں لہذا میں نے وہ سوئی کے ناکے کا سوراخ دوسری طرف شفٹ کر دیا. ہاں اور میری سلائی مشین پھر ایسی کام کی ہے کہ صدیوں کے جو دراڑیں تھیں, ایون سنی شیعہ دراڑ بھی آپ دیکھیں فل ہو گئی ہے. سنیوں کے اندر جو دراڑیں تھیں وہ بھی فل ہوئی, ایک اس اعتبار سے کہ لوگوں نے حق قبول کیا, دوسرا مولوی سارے میرے خلاف کٹھے ہو گئے ہیں, ادھر بھی تاد امت ہو گیا, وہ بھی سواب منو ہی جانا ہے. انتشار کم ہوا نا الٹیمیٹلی. تو یہ شرح صدر ہوا کہ قرآن و حدیث کے ذریعے ان کے بزرگ نہیں مارے جا سکتے, بزرگوں کو مار کے قرآن و حدیث کو ان کو منوایا جائے. اور یہ قرآن سے ہم نے سیکھا ہے, وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی علیہ السلام پہلے تزکیہ کرتے ہیں اور پھر کتاب و حکمت سکھاتے ہیں. ہم نے اپنے نبی کی سنت پہ عمل کر کے ان کا تزکیہ کیا کہ پہلے وہ بابے مارے جائیں جن کی وجہ سے یہ قرآن و حدیث نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِینُ, یہ کہتے ہیں جی سن فریاد پیران دیا پیران میری فریاد سنی کن تر کے ہو اسی کہا ٹھہرو رکو ذرا صبر کرو کہ بتاؤ اتنے بڑے بزرگ چشتی رسول اللہ کیوں پڑھوا گئے. اب یہ تو اس کے اوپر تو کوئی دفاع نہیں کر سکتا. اشرف تھانوی رسول اللہ کو انڈورس کیوں کر گئے, کون دفاع کرے گا. اب کہتے ہیں کتابیں چینج ہو گئی ہوں گی سرکار, کتابیں چینج ہو گئی تو پھر تو سارے بزرگ پا رہے, کیونکہ 800 سال سے کسی کو پتہ ہی نہیں چلا کہ یہ خرافات آپ کی کتابوں میں ہیں. ان کا سارا علم غیب, سارا کشف, سارا الہام, ساری غیبی خبریں پا رہے. اور سب سے بڑا بزرگ وہ جس نے 800 سال بعد آ کے بتایا کہ تمہارے سارے بزرگ کام پا کے گئے جی. منو تو ہم تو ون ون سچویشن میں ہیں الحمدللہ. صلوا علی محمد وعلی محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آلی محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقینا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل, يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان. اے اللہ ہماری, ہمارے ماں باپ کی, ہمارے بیوی بچوں کی, پوری امت کی, تمام دینی دنیاوی جسمانی روحانی ظاہری باطنی پریشانیاں تکلیف مصیبتیں دکھ بیماریاں دشواریاں دور فرما, اور جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا تمام مسلمانوں کے حق میں قبول و منظور فرما, اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما. حاضرین کے جتنے چھوٹے بڑے رشتے دار فوت ہو چکے, آج تک جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں, انڈیا میں, کشمیر میں, فلسطین میں, چائنا میں, عراق میں, شام میں, یمن میں, ایون پاکستان میں, تمام کی غیب سے عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. انجینئر علی مرزا صاحب, مدینہ شریف میں ایک واقعہ ہوا ہے جس میں پاکستان کی حکومت کے عہدے داروں کو چور چور غدار کے نعرے لگے. جس کے بعد پاکستان میں افراتفری کا ماحول ہے اور شدید مذمت بھی کی جا رہی ہے، اور اس کے ریئیکشن کے طور پر الزام لگایا جا رہا ہے کہ اس کے پیچھے عمران خان کا ہاتھ ہے، اور عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف 295C کے تحت توہین رسالت کی درخواستیں آ رہی ہیں اور مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. آپ کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ لا حول ولا قوة الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. دیکھیں جی، سب سے پہلے تو میں ڈنکے کی چوٹ پر یہ جو کچھ حرم مدینہ کے اندر ہوا اس کی مذمت کرتا ہوں. جتنے لوگ اس میں انوالو ہیں انہیں اللہ تعالی کے حضور سچے دل کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اور جن جن لوگوں نے اپنے زوم میں ان کے حق میں کوئی بات کی ہے سوشل میڈیا پہ، انہیں بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے. یہ ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے. آج بھی روزہ شریف پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک جالیوں کے اوپر وہ آیت لکھی ہوئی ہے سورہ الحجرات کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی. اے اہل ایمان، اپنی آوازوں کو مت بلند کرو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے، اور ان کے ساتھ اس طریقے سے بلند آواز میں گفتگو نہ کرو جس طرح تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو. یہ آیت مبارکہ اسپیسیفکلی اس مخلوق میں دو بہترین لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی، سیدنا ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام. چنانچہ اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، ابن ابی ملائکہ تابعی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، قریب تھا کہ اس مخلوق کے دو بہترین لوگ یعنی ابو بکر اور عمر برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں آپس میں گفتگو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کی موجودگی میں اپنی آوازوں کو بلند کیا. اس کے بعد پھر وہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ایک قبیلہ نبی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوا، اسلام لے کر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے واپسی پر ان کے لیے ایک فوکل پرسن مقرر کرنا تھا بعد میں کمیونیکیشن کرنے کے لیے. تو سیدنا ابوبکر نے ایک شخص کے حق میں مشورہ دیا، تو حضرت عمر نے مخالفت کرتے ہوئے دوسرے شخص کے حق میں. بس اسی میں ان دونوں کے درمیان تلخ کلامی ہوئی اور آوازیں نبی علیہ السلام کے ساتھ ڈائریکٹلی نہیں آپس میں بلند ہوئیں، تو یہ آیات نازل ہوئیں. اس کے بعد صحابہ کرام اتنا ڈر گئے کہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر، اسپیسیفکلی سیدنا عمر کے بارے میں آیا کہ وہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اتنی پست آواز میں گفتگو کرتے تھے کہ آپ علیہ السلام کو سنائی نہیں دیتی تھی، آپ کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی. اللہ تعالیٰ نے ان کے اس ایکٹ کے اوپر پھر اگلی آیات نازل کی، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک وہ لوگ جو رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، اور ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے. تو یہ صحابہ اکرام کا ایٹیچیوڈ تھا اس حوالے سے. پھر صحیح بخاری کے اندر ایک اور حدیث ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے اندر مسجد نبوی شریف میں دو لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے لیکن بلند آواز کے ساتھ، تو سیدنا عمر نے ایک شخص کو ان کی طرف روانہ کیا اور کہا کہ ان دونوں کو میرے پاس لے کر آؤ. جب وہ پاس آئے تو انہوں نے پوچھا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ ہم طائف کے. تو انہوں نے فرمایا اگر تم اہل مدینہ میں سے ہوتے یعنی تمہیں مسجد نبوی کے آداب کا پتہ ہوتا تو میں تمہیں کوڑے لگواتا کہ تم رسول اللہ کی مسجد میں اپنی آوازوں کو بلند کر رہے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. روزہ شریف کی تو بات ہی نہیں ہو رہی تھی، مسجد نبوی میں. اس سے مزید باہر نکلیں تو بخاری اور مسلم دونوں کی حدیث ہے کہ اے اللہ، ابراہیم علیہ السلام نے مکے کو حرم بنایا اور میں مدینے کو حرم بناتا ہوں. اے اللہ، مکے کی طرح مدینے کی محبت بھی ہمارے دل میں ڈال دے، بلکہ مکے سے زیادہ کر دے. مدینے کے مد میں سا میں یہ میئرمنٹ کے انسٹرومنٹس تھے، برکتیں نازل فرما. اور پھر بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص مدینے میں بدعت کو جاری کرے اس پر اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ کوئی نفل قبول کرے گا. اب یہ اس پہ کم از کم بخاری مسلم میں 50 احادیث ہیں حرمت مدینہ کے اوپر، وہ میں فی البدی ایک گھنٹہ لگ جائے گا بیان کرتے ہوئے، لیکن میں نے یہ چند ایک چیزیں آپ کے سامنے رکھی تاکہ آپ کو اس ایشو کی سینسٹیویٹی کا اندازہ ہو، یہ کوئی عام معاملہ نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے. اب آ جائیں جو کچھ پی ٹی آئی والوں نے اور عمران خان صاحب کے قریبی وزراء نے جو اس واقعے کے اوپر جس طرح کا رد عمل دیا، تو معذرت کے ساتھ یہ ٹوٹلی انہوں نے نہ صرف مس ہینڈل کیا اس ایشو کو بلکہ گناہگار بھی ہوئے اور ایک بہت بڑا جرم کیا ہے جس کی معافی سب سے پہلے انہیں اللہ سے مانگنی ہوگی، اس کے بعد قانون کے دائرے میں جو کچھ بھی ان کے لیے بنتا ہے وہ ایک الگ بات. ان کو اندازہ نہیں تھا، یہ سمجھتے تھے کہ ہم عمران خان صاحب کی جو پاپولیرٹی ہے اس کی آڑ میں اس ایکٹیویٹی کو چھپا لیں گے، اور جب تک عوامی رد عمل سامنے نہیں آیا تھا ان کے چند نااہل قسم کے وزراء اس کو کیش کروا رہے تھے کہ یہ ہماری کامیابی ہے کہ حرم مدینہ کے اندر اس طرح کی ایکٹیویٹی پرفارم ہوئی. وہ تو جب میڈیا کے اوپر اور جو نیوٹرل لوگ تھے، جس طرح ہمارا یہ پلیٹ فارم ہے، ہم نے اس کی مذمت کی تو انہیں پھر اندازہ ہوا، پھر کئی لوگوں نے اپنی ٹویٹس بھی واپس لیں اور بیک فٹ کے اوپر گئے. عمران خان صاحب سے میرا ذاتی طور پر گلہ ہے، میں بڑے احترام کے ساتھ ان سے عرض کروں گا، میری ان سے ایک جذباتی ایفیلیشن بھی ہے، کہ آپ نے بھی اس معاملے کو بالکل مس ہینڈل کیا ہے. آپ کو پہلے ہی دن آ کر غیر مشروط طور پر، یہ لوگ چاہے پی ٹی آئی کے تھے یا مخالفین نے لانچ کیے تھے، اس چیز کو چھوڑ دیں، آپ کو اس واقعے کی مذمت کرنی چاہیے تھی، اس کے بعد یہ کہنا چاہیے تھا کہ جن لوگوں نے یہ کیا میں ان سے اعلان برات کرتا ہوں، وہ اللہ کے حضور معافی مانگے. لیکن آپ نے یہ نہیں کیا. اب آ کے آپ نے ایک کوئی ڈھیلی سی سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ میں تو ایسا کام کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن یہ بھی وہ مذمت نہیں جو آپ سے ریکوائرڈ ہے. دوسری طرف تو آپ پورا مدینہ شریف اس میں ننگے پاؤں پھرتے ہیں اور آپ کے وزراء کہہ رہے ہیں کہ یہ پریمیسز تھا لیکن ایگزیکٹلی وہ نہیں تھا، وہ اندر والی باؤنڈری کے اندر ہی تھا سب کچھ، پورا مدینہ شریف ہی حرم ہے. یہاں تو ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جی مدینہ کی گلیوں سے، کانٹوں سے، درختوں سے بھی ہمیں محبت ہے، اور پھر اس طرح کے لیم ایکسکیوزز ڈیوائز کرنا. ابھی بھی آپ کا ایک بیان آنا چاہیے جس میں آپ کہیں کہ میں غیر مشروط طور پر اس کی مذمت کرتا ہوں، جن لوگوں نے یہ کیا خواہ میری محبت میں کیا وہ مجرم ہیں، گناہگار ہیں، سب سے پہلے اللہ کے حضور معافی مانگے، اس کے بعد گورنمنٹ سے اپیل کی جاتی ہے کہ نادرہ کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، ان کے اوپر قانون کے مطابق جو بھی سزا بنتی ہے وہ دیں. یہ آپ کو خود اپنے آپ کو پیش کرنا ہوگا اس حوالے سے کہ اگر یہ میرے لوگ بھی ہیں تو انہیں پکڑا جائے اور سزا دی جائے. اب آ جائیں جن لوگوں کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہے، جو آپ نے 295 سی کا ذکر کیا، میں نے وہ پوری ایف آئی آر بڑے غور سے پڑھی ہے، اس میں 295 سی نہیں ہے، 295 اے ہے اور چند ایک اور دفعات ہے. 295 اے بھی کافی خطرناک ہے، بلکہ خطرناک ہے، کیونکہ وہ مقدسات کی توہین کا معاملہ ہے. 295 اے کے انڈر آتا ہے اور اس میں بھی 10 سال کی سزا ہے اور اس میں ضمانت بھی نہیں ہوتی. اب جو لوگ اس میں انوالو ہیں، ویڈیوز کے ذریعے انہیں آئیڈینٹیفائی کریں، جس طرح ایک آپ کے پنڈی کے جو وزیر صاحب تھے ان کا پہلے بیان آیا تھا کہ حرم میں یہ ہوگا، پھر انہی کے ایک بھتیجا صاحب ہیں جنہوں نے فخریہ وہاں سے ویڈیو بنا کے ریلیز کی، اب یہ لوگ تو ویڈیو میں آ کے انہوں نے اسے آن کیا. اس کے ساتھ ساتھ وہ لوگ جنہوں نے ٹویٹس کے اندر اسے سپورٹ کیا، ان سب لوگوں کے اوپر تو ایف آئی آر بنتی ہے کیونکہ وہ تو آن کر رہے ہیں خود. رہ گئے اسپیسیفکلی عمران خان صاحب، تو میرے نزدیک عمران خان صاحب نے ابھی تک اسے آن نہیں کیا ڈائریکٹلی کہ میں نے یہ کروایا ہے، بلکہ اب وقت کے ساتھ ساتھ وہ ڈھیلے پڑتے جا رہے ہیں. امید ہے کہ مزید کوئی اور ڈھیلی سٹیٹمنٹ آ جائے، اور وہ میں نے اپنی ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ اگر آپ یہ کلیئر کٹ سٹیٹمنٹ نہیں دیں گے تو آپ کی قبر تک یہ آپ کو ہانٹ کرے گی چیز، اور قبر و آخرت میں جو معاملہ ہونا ہے وہ تو ایک الگ بات، وہ اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، یہاں آپ کی جان نہیں چھوٹے گی. تو غیر مشروط طور پر آپ اس حوالے سے اعلان برات کر دیں. عمران خان صاحب کے اوپر ایف آئی آر میں نام رکھنا میرا خیال ہے یہ زیادتی ہے، میں اسے کنڈیم کروں گا، اور میں جو انٹیریئر منسٹر ہیں ان سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سورۃ المائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، دیکھو کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کا راستہ چھوڑ دو، عدل کرو، یہی تقوی کے قریب ہے۔ یہی وہ پورشن ہے جو ہماری عدلیہ کے باہر بھی لکھا ہوتا ہے، جو رات کو 12 بجے بڑوں کے لیے تو کھل جاتی ہیں چھوٹوں کے لیے نہیں، اور لاکھوں کیسز پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں، کاش اس طرف بھی یہ لوگ توجہ دیں۔ اور یہ اسپیسیفکلی آیت مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ نے مشرکین عرب جو پکے کافر تھے، مسلمانوں کے دشمن تھے، ان کی دشمنی بھی آپ کو اس پہ نہ ابھارے کہ آپ ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں۔ تو عمران خان صاحب تو ہمارے کلمہ گو مسلمان بھائی ہیں، باقی سارے پی ٹی اے والے، نون لیگ والے، جتنے لوگ ہیں یہ سب مسلمان ہیں، کلمہ گو ہیں، تو ان کے ساتھ تو بدرجہ اولا ایسا ہونا چاہیے کہ آپ ان کی دشمنی میں کسی ریڈ لائن کو کراس نہ کریں، یہ میرا مشورہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی ساتھ یہ جب اس طرح کی کمپین چلتی ہے کسی پولیٹیکل لیڈر کے خلاف، تو عدالتوں سے وہ بری بھی ہو جائے، عوام اسے معاف نہیں کرتی ہے۔ عمران خان صاحب اس معاملے میں تھوڑا لیٹ ہو گئے ہیں، لیکن ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا، فوراً غیر مشروط آ کے اس سے اعلان برات کریں۔ ادروائز آپ کو پتا ہے کچھ عرصہ پہلے ہمارے اسی ملک پاکستان میں پنجاب کے گورنر کو اسیسینیٹ کر دیا گیا تھا۔ میں تو اب عمران خان صاحب کی سیکورٹی کے حوالے سے بھی کافی پریشان ہوں، جو ان کے ساتھ اٹیچ ہے اس کو بھی بڑا دقت نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب اسپیسیفکلی بہت ونریبل ہو چکے ہیں، انہیں پبلک گیدرنگز میں اس طرح سامنے فی الحال نہیں آنا چاہیے جب تک کہ یہ ایشو ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور یہ ایشو ٹھنڈا انہوں نے خود ہی کرنا ہے غیر مشروط اعلان برات کرنے کے بعد، ادروائز یہ ایشو ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کو، ہمارے مذہبی جماعتوں کے لیڈرز کو اس وقت میچورٹی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، کوئی ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہ کریں کوئی مذہبی کارڈ کے طور پر کہ کسی کی لائف جو ہے وہ ونریبل ہو جائے، اس کی ہم ڈنکے کی چوٹ کے اوپر مخالفت کریں گے، خواہ وہ عمران خان صاحب ہوں، خواہ نواز شریف صاحب ہوں، خواہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں، خواہ کوئی اور لیڈر ہو، ہم مذہبی کارڈ کے بالکل مخالف ہیں، نان اسٹیٹ ایکٹرز کے بالکل مخالف ہیں۔ اور میں اس وقت بھی مخالف تھا جب ہماری سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری اسٹیبلشمنٹ نے انہیں گود لیا ہوا تھا اور ان مذہبی جماعتوں کو یہ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے۔ آج تو اللہ کا شکر ہے انہیں بھی سمجھ آ گئی ہے، جس کا واضح ثبوت جو ہے وہ ضرب عزب اور رد الفساد ہے۔ میں چاہتا ہوں یہ کنٹینیوشن آگے چلنی چاہیے، اور میں اس چیز کو بھی اپریشیٹ کروں گا کہ ہماری فوج کو اسپیسیفکلی اور عدلیہ کو بھی یہ سیاست میں بالکل ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے، اپنے کام کریں۔ اور یہ پھر گلا کرتے ہیں کہ جی سوشل میڈیا پہ ہمارے خلاف کمپین چل رہی ہے، ہم اس کمپین کے مخالف ہیں، لیکن آپ کو بھی اپنی اداؤں پر غور کرنا ہوگا کہ آپ کوئی ایسا موقع نہ دیں کہ لوگ آپ کے بارے میں یہ بات کریں۔ آپ کا وضو ٹوٹنا نہیں چاہیے اس معاملے میں۔ ہم انشاءاللہ اپنے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے تمام پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی پوری قوم کے ساتھ کھڑے ہیں، سچائی کے لیے ان کا ساتھ دیں گے۔ بس یہی چند ایک گزارشات تھی جو میں نے رکھنی تھی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔